یہ ایک اس خاندان کا واقعہ ہے جس کے پاس یعنی اس آدمی کے پاس کسی قسم کے مال و دولت اور اسباب کی کمی نہیں تھی، نہ اولاد کی کمی تھی، نہ دولت کی کمی تھی، نہ مال کی کمی تھی، ہر طرح سے خوشحالی تھی. بیٹیوں کی بھی شادی کر دی تھی جو اپنے اپنے گھروں میں تھی، بیٹے بھی شادی شدہ تھے جو اپنی بیویوں کو لے کر اپنے اپنے گھروں میں رہتے تھے، گھر میں بس یہ بوڑھے ماں باپ تھے. اور بچوں کا معمول تھا کہ چھٹی کے دن گھر پر آیا کرتے تھے اور بڑا مطلب ماحول بنتا تھا، نواسیاں نواسے، پوتے پوتیاں، اور یہ دادا دادی بھی بن گئے تھے، نانا نانی بھی تھے، بڑا دل لگا رہتا تھا. اچانک ماں کا بھی انتقال ہو گیا بچوں کی، اب باپ بےچارا بوڑھا اکیلا ہو گیا. اب اس نے اپنے بڑے بیٹے کے آگے ایک تجویز رکھی کہ بیٹا اکیلا ہوں گھر میں، اب گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے، تیری ماں تھی تو دل لگا رہتا تھا، اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو میں تمہارے گھر میں آ جاتا ہوں، اپنے پاس رکھ لو یار. بیٹے نے خوشی خوشی باپ کی تجویز قبول کی اور بڑے پیارے انداز سے باپ کو اپنے گھر لے آیا، صاف ستھرا کمرہ وغیرہ سب سیٹ ہو گئے، باپ کی خدمت کرنے لگا اور کسی قسم کی وہ کمی نہیں آنے دے رہا تھا. بات بات پر باپ کی خدمت کرتا، خیریت دریافت کرتا وغیرہ کا معمول اس کا رہا کرتا تھا. دوسرے گھروں کی طرح بھی اس گھر کا معاملہ بھی زیادہ عرصے تک اس انداز پر نہ چل سکا، کیونکہ شادی شدہ تھا، بہو کو سسر کا وجود یہ گوارا نہیں تھا، کچھ چلتا رہتا تھا. ایک دن آیا کہ بیوی نے تنگ آ کر آ کے شوہر کو کہہ دیا کہ دیکھو بہت ہو گئی، یا تو اس گھر میں تم رہو گے، یا تو اس گھر میں رہوں گی یا تمہارا باپ رہے گا. اب مجھ سے تمہارے باپ کی اتنی خدمت ہوتی نہیں، اب بوڑھے باپ کی کیا تمہاری میں خدمت کرتی رہوں. اب آدمی کو بھی بیوی سے محبت ہی ہوتی، اب اس کے آگے دو راستے تھے، یا تو بیوی کو سنبھالے یا باپ کو سنبھالے. مسئلہ یہ تھا کہ برا باپ جاتا کہاں، نیچے خدمت ہو نہیں سکتی تھی. سوچتے سوچتے ایک تجویز ذہن میں آئی، اور تجویز یہ تھی کہ چھت پر ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا کیبن ٹائپ کا. اس نے باپ کو کہا کہ اب عمر بڑی ہو گئی آپ کی، نیچے کوئی ہوا وغیرہ ہوتی نہیں ہے، اچھا ہے چھت پر اگر آپ رکیں گے تو تازی ہوا آتی رہے گی، تو تھوڑی صحت آپ کی اچھی رہے گی، باقی معاملہ تو اپنی جگہ چلتا ہی رہے گا. ہمارے عموماً بچے سمجھتے ہیں کہ باپ میں عقل نہیں ہوتی، باپ بڑے وہ چونکہ ہے ہی باپ، اس میں بھی اگر عقل نہیں ہوتی تو پھر کس میں ہوتی ہے. وہ بھاپ تو چکا تھا لیکن کیا، نہیں بیٹا بات تو ٹھیک ہے، اوپر تازی تازی ہوا آئے گی، یہ سب ہوتا رہے گا، چلو جیسا تم کہتے ہو بیٹا ویسا کر لیتے ہیں، تم میرا برا تھوڑی بچاؤ گے. خیر اوپر کمرہ ترکیب بنی اور باپ نے رہنا شروع کیا. اب جو وہ اصل عموماً ہوتا یہ کہ اس طرح جب عمر بڑی ہو جاتی ہے نا تو بچوں سے زیادہ بچوں کے بچوں میں دلچسپی ہوتی ہے، دادا دادی کی، نانا نانی کی. اب وہ بھی معاملہ، اب بچے اتنے جاتے نہیں تھے، پھر پہلے پھر گھر والے کھانا دیتے تھے، ملازمین اوپر کھانا پہنچانے لگے. ایک دن بچہ بھی اوپر کھانا دینے جا رہا تھا تو بہو کی آواز کان میں آئی کہ یہ کیا بار بار برتنوں میں، یہ قیمتی برتنوں میں کھانا پہنچا رہے ہو، یہ پلاسٹک کی پلیٹ لو اور اس میں دے کر آ جاؤ، تو ٹوٹ بھی جائے گی تو کانچ کی پلیٹ. پھر اب وہ برا باپ تک کیا کر سکتا تھا، پلاسٹک کی پلیٹ آتی گئی. آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ باپ اپنی زندگی گزارنے لگا, بیٹا اپنے اس میں تھا. لیکن برا باپ آخر یہ صدمہ کس حد تک برداشت کرتا, تو دیکھنے والا پوچھنے والا بھی نارا. آخر کار برا باپ چھت پر بنی چھوٹی سی کیبن میں رہتا رہتا زندگی کے آخری دن گزارتا ہوا دم توڑ کر دنیا سے چلا گیا. کہ تجیز و تقسیم بھی ہو گئی, اب اوپر کے کمرے کی صفائی کی باری آئی. اب بہت ساری چیزیں تھیں, یہ نکال دو یہ رکھ دو, یہ نکال دو یہ رکھ دو, یہ پھینک دو یہ پھینک دو یہ پھینک دو. اس میں ایک پلاسٹک کی پلیٹ ہاتھ میں آئی. جیسے پلاسٹک کی پلیٹ ہاتھ میں آئی تو کہا کہ اس کو پھینک دو, تو اس لڑکے کا جو بیٹے کا جو چھوٹا بیٹا تھا یعنی انتقال کرنے والے کا پوتا کہلائے گا, پوتے نے کہا نہیں ابا یہ پلیٹ مجھے دے دو. کہ بیٹا یہ پلیٹ تم کیا کرو گے؟ نہیں ابا یہ پلیٹ میں رکھوں گا. بیٹا یہ پلیٹ تم کیا کرو گے؟ کہ ابا جب آپ بوڑھے ہو گئے نا تو میں بھی آپ کو اسی طرح کیبن میں رکھوں گا اور اسی طرح اس پلیٹ میں آپ کو بھی میں کھانا دوں گا. بس یہ سننا تھا کہ اس کو وہ جھٹکا لگا, باپ کو وہ دھکا لگا نا, اس کے اندر کی دنیا زیر و زبر ہو گئی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا. اور اس کو اس بات کا احساس ہوا کہ ہائے افسوس یہ میں نے کیا کر دیا. تو جس وقت میرے باپ کو میری اور میری خدمت کی اور میرے اخلاق کی اور میرے کردار کی میری شفقت کی میری محبت کی حاجت تھی, اس وقت میں نے باپ کو اٹھا کر کہاں ڈال دیا, اب کل ڈانجا نے میری اولاد میرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید میرا یہ بیان کردہ واقعہ میرے ناظرین و حاضرین ان سب کے لیے ایک بنیاد بنے گا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی. زندہ اولاد کے بھی لاوارث ماں باپ ہوا کرتے ہیں. جب اولاد تو زندہ ہوتی ہے لیکن ماں باپ کو ایسا چھوڑ دیتی ہے, یہ ایک جملہ ہے جو ہم نے بنایا ایک چوٹ کرنے کے لیے کہ ماں باپ کہ یہ اولاد زندہ ہوتی ہے لیکن ماں باپ کو رکھتی ایسے جیسے کہ اس ماں باپ کا کوئی والی وارث نہیں ہے, پوچھنے کرنے والا نہیں ہے. یہی ہمارا آج کا موضوع ہے. دنیا بھر میں یہ ایک بہت بڑا یوں سمجھیں کہ ایک پرابلم ہے جس کو آج ہم دوسرے عید کو عشاء کی نماز کے بعد لے کر بیٹھے ہیں. مدنی چلے کے ناظرین بھی ہیں, آپ بھی ہمارے ساتھ اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. اگر آپ کا کوئی ایسا جذباتی قسم کا ہی صحیح اگر کوئی ایسی بات ہے یا آپ کے ذہن میں کوئی ایسا واقعہ ہے وہ دیں. لیکن یاد رکھیے, کوشش کیجیے گا کہ کسی کا نام نہ آئے. ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی کا نام نہ آئے اور اس کو ایک انداز سے ہم لے کر چل رہے ہیں. مزید آگے میں بڑھوں اور ان اولڈ ہاؤسز میں موجود جو ان کے انتظامی عمر کے جو لوگ ہیں جو ریسیو کرتے ہیں, کہتے ہیں وہ وصول کرتے ہیں, اور کس طرح وصول کرتے ہیں, کس طرح یہ ماں باپ کو داخل کروایا جاتا ہے, کس طرح رہتے ہیں, جو ان کے جذبات و تاثرات ان لوگوں نے دیے جو ان کو رکھتے ہیں اور ان کا دن رات دیکھ بھال کرتے ہیں, ان کے تاثرات اور ان کے انٹرویوز ہمارے پاس ہیں, میں وہ چلاؤں. آئیے اس سے پہلے میں آپ کو ہم نعت خوان اسلام بھائی سے کلام سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اے شافع امم شہ دی جا دے خبر خبر. اے شافع امم شہ جا خبر للا صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الى اللہ استغفروا اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے اب سب سے پہلے میں آپ کو ایک اولڈ ہاؤس میں موجود جو ذمہ دار ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں ہم سے وہاں کے حالات و معاملات کے معاملے میں. پہلے میں آپ کو ان کا جذبات اور ان کے تاثرات سناتا ہوں. چلائیے. السلام علیکم, میں ڈاکٹر کمال اولڈ ہوم میں بطور آر ایم او کے طور پر ڈیوٹی انجام دے رہا ہوں. یہاں پہ ہمارے پاس کافی پیشنٹس ایسے ہیں جو بزرگ ہیں اور ان کو ان کی اولاد نے ان کے بچوں نے یہاں داخل کیا ہوا ہے اور میری نظر میں یہ ایک بہت بڑا المیہ بھی ہے اور افسوس کا مقام بھی ہے کہ ان والدین کو جنہوں نے اپنے بچوں کو پالا بڑا کیا پڑھایا لکھایا ان کو ان کو جب ضرورت پڑی سہارے کی تو وہی اولاد نے ان کو یہاں پہ داخل کر دیا ہے. اور ایک یہ بڑا لمحہ فکریہ بھی ہے اور افسوس کا مقام بھی ہے کہ بہت سے اچھے فیملی والے اچھے پڑھے لکھے لوگ اور اچھی جاب والے لوگ یہاں پہ اپنے والدین کو داخل کرا گئے جن میں ان کے والد, کیونکہ ہمارا ادارہ جو ہے اس میں میل پیشنٹس ہوتے ہیں تو یہاں سے زیادہ تر ان کے جو والد ہیں ان کو داخل کیا ہوا ہے جن میں کافی ضعیف لوگ بھی ہیں شامل ہیں جو چھوٹے چھوٹے مسائل کی بنا پہ یہاں داخل ہیں. کسی کو زخم ہے کوئی جو ہے وہ ہوتا ہے بڑھاپے میں کہ وہ ایک تھوڑا سا سائیکولوجیکل فیکٹر آ جاتا ہے بڑھاپے میں. کہا جاتا ہے کہ بڑھاپا اور بچپن جو ہے وہ تقریباً یکساں ہی ہوتا ہے. بڑھاپا ہو جوانی ہو یہاں بچپن کے دن دیکھو. تو لوگوں کو ان والدین کی خدمت گھر پر کرنی چاہیے, وہ لوگ یہاں پہ ان کو داخل کر دیتے ہیں اور ہم لوگ ان کی کیئر کرتے ہیں جتنا ہو سکتا ہے ہم سے. ہم ان کا خیال رکھتے ہیں, ان کے کھانے پینے کا, کپڑوں کا, اور ان کی جو بھی ضروریات ہیں میڈیسن وغیرہ کی وہ ہم یہاں پہ ان کو مہیا کرتے ہیں. لیکن میری ایک التماس ہے ایسے لوگوں سے جنہوں نے اپنے والدین کو داخل کیا ہے ان اداروں میں کہ اپنے والدین کی خدمت کریں, ان کو گھر پہ اپنے رکھیں اور اپنے لیے جنت کے دروازے بند نہ کریں. بہت سے واقعات ایسے بھی ہیں کہ ہمارے پاس جو بزرگ ہیں وہ باقاعدہ روتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو اتنا پڑھایا, اپنا پیٹ کاٹا, بھوکے رہے, فاقے کیے, لیکن اپنی اولاد کا خیال کیا, ان کے کپڑوں کا خیال کیا, ان کو پڑھایا لکھایا, بڑا کیا, شادی کی ان لوگوں کی, لیکن جب ان کو سہارے کی ضرورت محسوس ہوئی تو اسی اولاد نے ان کو یہاں پہ ڈال دیا بجائے ان کو کہ ان کا سہارا بنتے اور جنت کماتے. میری نظر میں تو یہ ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں کہا جاتا ہے کہ دنیا جو ہے مکافات عمل ہے, تو جو لوگ جنہوں نے ان کو یہاں داخل کیا ہے اور کروایا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ یہ بھی سوچیں کہ کل ان کا بھی بڑھاپا آئے گا, انہوں نے بھی اللہ کو جواب دینا ہے, وہ بھی اس عمر پہ پہنچیں گے تو ان کی اولاد بھی ان کے ساتھ یہی کر رہی ہوگی. تو یہ بڑا سوچنے کا مقام ہے جو آج کل لوگ پیسے کی بھاگ دوڑ میں یہ نیکیاں اور یہ جو چیزیں ہیں اچھائیاں ہیں یہ بھولتے جا رہے ہیں. تو میری ایسے لوگوں سے التماس ہے کہ وہ خدا را اپنے بزرگوں کا احترام کرنا سیکھیں, ان کی عزت کرنا سیکھیں اور ان کو اپنے گھر میں رکھیں, ان کی خدمت کریں اور جنت کمائیں. ایک چند دن پہلے کی بات ہے کہ ایک صاحب آئے اپنے مریض سے ملنے کے لیے یہاں پہ, تو انہوں نے ملاقات کی. ملاقات کے بعد وہ چل گئے. ان سے پوچھا بھی کہ آپ کے کون ہیں تو کہنے لگے کہ یہ پڑوسی ہیں ہمارے. خیر وہ ملاقات کر کے چلے گئے. ملاقات کے بعد مریض سے ہم نے جب یہ پوچھا کہ یہ آپ کے کون تھے تو انہوں نے بڑے افسوس سے اور روتے ہوئے یہ بات کہی کہ یہ میرا بیٹا تھا. بہت رنجیدہ ہم غمگین ہیں دل یا رسول اللہ. تو یہ میرے خیال سے انتہائی دکھ کی اور افسوسناک بات ہے کہ ایک بیٹا اپنے باپ سے ملنے آیا ہے لیکن اپنے آپ کو پڑوسی ظاہر کر رہا ہے. جس جو میری نظر میں تو اس کے لیے کچھ کہنا یا بیان کرنا بھی جو ہے وہ بڑا دکھ والی بات ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے. اور ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نصیب فرمائے جو اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے پڑوسی بن کے آتے ہیں اور وہی ماں باپ ہیں جو ان کے لیے رات دن آنسو بہا رہے ہوتے ہیں یہاں پہ. اور کئی دفعہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ اکیلے رات میں بیٹھے ہوئے رو رہے ہوتے ہیں, کسی کو بیٹے کی یاد آ رہی ہوتی ہے, کسی کو مختلف پوتے کی یاد آ رہی ہے. تو یہ بڑا دکھ کی بات ہوتی ہے اور ہم لوگ یہ برداشت کرتے ہیں. اب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کے ان ماں باپ کے اولادیں جو ہیں وہ کیسے اس چیز کو برداشت کرتی ہیں یا کیسے اس چیز کو گوارا کرتی ہیں کہ ان کا باپ جو ہے وہ ایک لاوا رشتے دارے میں پڑا رہے, بے سہارا رہے ان کے ہوتے ہوئے. تو یہ ایک بڑا دکھ کی اور ایک کلمی کی بات ہے اور جس پہ ہم لوگوں کو غور بھی کرنا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ ہم سب کو مل کر ایک کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کی اور والدین کی خدمت کریں اور جنت کما سکیں. بڑھاپا ہو جوانی ہو یہاں بچپن کے دن دیکھو. آپ کی آواز شاید کہیں فرما فرما کالر مائک لگا. جملہ ایک چپک گیا جب انہوں نے کہا نا کہ رات کو وہ اٹھ کے جی فرما رات کو اٹھ کے اپنی اولاد کو یاد کر کے رو رہے ہوتے ہیں جی اولڈ ہوم میں. تو اب وہ خوش نصیب اولاد جو اپنے والدین کی خدمت کر کے اب والدین اٹھتے ہیں اور تہجد بڑھتے ہیں یا آنکھ کھل جاتی تو اس ٹائم اپنی اولاد کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں, دعائیں یہ بھی کرتے ہوں گے, لیکن ان کو جو صدمہ پہنچتا ہوگا کہ یہ ملنے بھی نہیں آتے اور ملنے آتے ہیں تو پڑوسی بن کر آتے ہیں. ایسی اولاد کو تھوڑا سوچنا چاہیے کہ ہم بجائے اپنے والدین کی دعائیں لینے کی ان کو رلانے کا سبب بن سکیں. مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ عمل ایسا ہے کہ عمل کرنے والا بھی کوئی فخریہ یا باوقار انداز سے نہیں کر پاتا, اس کو بھی یہ اس بات کا اندازہ ہے کہ یار میرا یہ عمل جو ہے نا, میرا یہ کام یہ اخلاقی طور پر درست نہیں ہے. شرعی احکام تو میں اس میں نہیں بیان کر سکتا لیکن اخلاقی طور پر یہ بالکل درست نہیں ہے کہ مجھے جس میں اس بات ہی سے شرم آتی ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ میں اپنے والد کو میں نہیں سنبھال سکتا, اپنی ماں کو میں نہیں سنبھال سکتا, ارے تو میرے ماں باپ کو سنبھالو. ہمارے یہ ڈھازے بھائی یہ گئے تھے ہمارے وہ ان تمام اداروں میں شوٹ کرنے کے لیے, آپ نے کیسا دیکھا تھا جاوید بھائی؟ سر کیا بیان کروں میں, اتنا برا حال ہے وہاں پر کہ اس طرح سے رو رہے ہوتے ہیں اپنے بیٹے کو پکار پکار کے کہ آپ کسی طرح وہ کر لیں کہ میرے بیٹے کو بلا دیں, میرے بیٹے سے حقی پیغام دے دیں. آپ سے کہہ رہے تھے, ہم سے بولا انہوں نے کیا آپ ان کے اتنے واقعات کیے, انہوں نے اس طرح طرح کے واقعات کئی انہوں نے بتائے کہ روزے کی حالت میں ان کو گربان پکڑ کے اپنے باپ کو گھر سے باہر نکال دیا, اپنے باپ کی پٹائی لگا دی, کسی بیٹے نے کچھ کر دیا, کسی بیٹے نے کچھ کر دیا. ہم لوگ ریکارڈنگ کے وقت ہم لوگوں کی کیا سچویشن تھی ہم لوگ جانتے ہیں, بہت برا حال ہے. پتہ نہیں کس طرح کی وہ اولادیں, مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ کس طرح اپنے باپ کو گھر سے باہر نکال دیا انہوں نے, یہ اولڈ ہاؤس میں چھوڑ دیا. ہم ظاہر ہے کہ ہم ان کے انٹرویوز نہیں دیں گے جنہوں نے جو بھی آپ کو تاثرات دیے, لیکن آپ نے کیا ان کے تاثرات کو محسوس کیا؟ ہم جو بھی دکھا رہے ہیں وہ ایڈٹ کرنے کے بعد کاٹنے کے بعد دکھا رہے ہیں, مگر آپ بہت کچھ اندر تک دیکھ کر آئے. بس وہ بےچارے برے حال میں اپنے, کاش اگر وہ اپنی اولاد ان کی ہوتی ان کے پاس رہتی, ان کا کس طرح سے خیال رکھتی, جس طرح سے انہوں نے بچپن میں ان کا خیال کرا. کافی لوگوں نے بولا کہ ہم نے بچپن میں ان کو اس طرح سے کھلایا جو ہر باپ کرتا ہے کہ اپنے ہر بیٹے کو ہر بچے کو, چاہے وہ بچی ہو جائے بچہ ہو, اس طرح سے پالتا ہے. کوئی شور شرابہ کوئی پٹائی کچھ ہوئے نہ, تو اس طرح سے لے کر وہ اب بڑا ہو گیا, وہ بیٹا بڑا ہو گیا, باپ بوڑھا ہو گیا, جب باپ کا سہارا بننے کا ٹائم آیا تو باپ کو اس نے اولڈ ہاؤس میں ڈال دیا. یعنی کہ وہ ترستے ہیں روتے ہیں, وہ اس طرح سے ان کی ایک چہرے کے اندر اس طرح کی اداسی ہے, ایک وہ کہ شاید میرا بیٹا اب آ جائے, شاید میرے گھر والے ملنے کے لیے آ جائیں, کم از کم ملنے کے لیے آ جائیں. نہ یعنی کہ ملنے بھی نہیں آتے, ملنے بھی نہیں آتے ہیں. پاس ایسے وہ کہتے ہیں صرف ایک دفعہ شکل دکھا دیں, آ کے صرف شکل دیکھنی ہوئی طرف میں وہ. یعنی کہ کس طرح کی اولادیں ہیں وہ. ایسا بیان نہیں کر سکتا ہوں, بہت برا حال ہے. اس دن تو میں نے سارا دن میں کھانا نہیں کھا سکا, صرف یہ سوچ سوچ کے کہ وہاں پر کس طرح سے وہ لوگ رہ رہے ہیں. یہ ہمارے وہ اسلامی بھائی ہیں مدنی چینل میں کام کرتے ہیں, جن کو ہم نے یہ ذمہ داری دی تھی کہ یہ جائیں اور جا کر وہاں کی کیفیت ہمارے کیمرے میں نوٹ کر کر آئیں, اور وہاں کے جو منتظمین ہیں ان کے تاثرات و جذبات لے کر آئیں. ہم اس امید پر آپ کو یہ سلسلہ دکھا رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ کوئی اٹھے اور اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس سے لے آئے, اور اگر کوئی اپنے بوڑھے ماں باپ کے بارے میں ذہن بنا کر بیٹھا ہے کہ میں انہیں اس ادارے میں لے جاؤں, کھلاتے پلاتے وہ وہاں والے بھوکا نہیں رکھتے, لیکن ہمارے ماں باپ نے ہم کو صرف کھلایا پلایا نہیں تھا, ہمارے ماں باپ نے ہم کو شفقت و محبت دی تھی, ہمارے ماں باپ نے ہمیں وقت دیا, ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ جو کچھ سلوک کیا اس کا یہ نتیجہ اچھا نہیں ہے کہ اولاد اٹھا کر اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں داخل کروا دے, جہاں وقت تھا ان کی خدمت کر کے رب کی رضا پانے کا, جنت کمانے کا, وہاں پر اپنی ذمہ داری کو فراموش کر کے ماں باپ کو دکھ اور آنسوؤں کو سپرد کر دیا. کس طرح کھانا ملتا ہوگا, کیا ملتا ہوگا, شب و روز کس طرح یہ زندگی گزارتے ہوں گے, وہ وقت یاد کیجئے جب آپ کو کھانسی آتی تھی تو آپ کے والد صاحب آپ کو گود میں اٹھا کر بھاگا کرتے تھے, ڈاکٹر کا کلینک بند ہوتا تھا تو فون پر رابطہ کر کے دوستوں سے پوچھا کرتے تھے کہ یار کوئی ڈاکٹر تمہارا جاننے والا کیوں, یار میرے بیٹے کی کھانسی بند نہیں ہو رہی ہے. ہر طرح سے کوشش کرتے تھے کہ بیٹے کا کسی صورت علاج ہو جائے, ڈاکٹر دیکھ کر دکھا کر واپس آتے, راستے میں ہی میڈیکل اسٹور پر آپ کھانسی کا شربت یا دوائی دیا کرتے تھے, اور اس کے بعد گھر آنے کے بعد بیٹے کو کہتے تھے بیٹا ایک بسکٹ لے لو, خالی پیٹ دوائی اتار رہے ہیں بیٹا اچھی بات نہیں, نہیں ابو میں نہیں, بیٹا ایک بسکٹ لے لو خالی دوائی سے سائڈ افیکٹ ہوگا, ایک میرا بیٹا ایک بسکٹ لے لو, تھوڑی سی چائے بنانا میرے بیٹے کے لیے. ماں چائے بناتی تھی, باپ کبھی قرضہ لے کر بھی دوائی لے آتا تھا, دوائی پلاتا تھا, پھر اٹھا کر بستر پہ لٹاتے تھے, تھپلی دیتے تھے, سو جا, کھانسی آتی تھی کہتے تھے کہ ذرا وہ بام لے آنا بام, اس کے سینے پر تھوڑا سا پکڑ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے میرے بیٹے کو تسکین ہو جائے. آج میرا باپ اولڈ ہاؤس میں کھانس رہا ہے, مگر اس کی کھانسی پر اس کے ساتھ شفقت و محبت کا برتاؤ کرنے والا کون. میں نہیں کہتا اولڈ ہاؤس کے جو منتظمین ہیں وہ معاذ اللہ کو زیادتی کرتے ہوں گے, ظلم کرتے ہوں گے, ڈراتے دھمکاتے ہوں گے, کچھ نہیں, مگر وہ اولاد نہیں ہے, وہ بیٹا نہیں ہے. آپ کو کھانسی یا بخار تھا تو ملازم نہیں رکھے گئے تھے آپ کو دوائی دلانے کے لیے, خود ہی کیا ماں باپ نے. جب آپ ان کے ہاتھ سے چھین کر کھاتے تھے تو ان کی خوشیوں کو چار چاند لگ جاتے تھے کہ میرے بیٹے نے میرے ہاتھ سے چھین کر کھایا. جب وہ آپ کی پلیٹ کے اندر کوئی اچھی سی کھانے کی چیز دیکھتا بیٹا تو کہتا ابو یہ چاہیے, امی یہ چاہیے, تو یہ نکال کر آپ کی پلیٹ میں ڈال دیا کرتے تھے. مختلف موسم کے کپڑے لا کر دیتے ہیں آپ کو سردی سے بچانے کے لیے, کیا کچھ نہیں کیا, گرمی سے بچانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا, پریشانی اور بیماری سے بچانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا, کھلایا پلایا بڑا کیا, حتیٰ کہ شادیاں تک کر دی. آپ نے کیا کیا, یا تو دو پیسے کمانے کے لیے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر کہاں کے کہاں چلے گئے, الگ سے گھر بسا لیا, بیوی بچوں کے ساتھ خوشیوں بھری زندگی گزار کر ماں باپ کو دکھ کے دریا میں, دکھ کے اندھیرے میں دھکیل دیا. یا صرف اولڈ ہاؤس سے پڑے ہوئے ماں باپ کے لیے میں نہیں کہہ رہا, میں ان اولادوں کو بھی ایڈریس کر رہا ہوں, ان سے بھی مد التجا کر رہا ہوں جنہوں نے اپنے ماں باپ کو انہی کے گھر میں رکھا ہے مگر ان کا اپنا گھر ان کے لیے اولڈ ہاؤس بنا ہوا ہے. جس طرح اولڈ ہاؤس میں بیٹھے ماں باپ ترس رہے کہ ہمارا کوئی بچہ ملنے آئے, جی بتا دو اپنے ہی فلیٹ اپنے ہی گھروں میں بیٹھے بچے ترستے, ماں باپ ترستے کہ اولاد ہم کو دیکھنے کے لیے آئے. لیکن اولاد اپنے سکھ میں اس قدر کھو چکی کہ ماں باپ کے دکھ کو بھول چکی. ارے سکھی تو یہی میاں بیوی تھے جب ہم دنیا میں آئے تھے, جو ہمارے ماں باپ بنے تھے, لیکن ہم نے کیا کیا, ہم نے آج ہمارے سلسلے میں ہمارے بڑی عمر کے اسلامی بھائیوں کو بھی جمع کیا ہے, انہیں یہاں پیار اور محبت ملے, انہیں یہاں اپنائیت ملے. یقیناً یہ تو ہمارے اسلامی بھائی ہیں, بہت اچھے اسلامی بھائی ہیں. کل ہم نے مدنی منے جمع کیے تھے, آج ہم نے مدنی بوڑھے جمع کیے, امید ہے انشاءاللہ کچھ ہی لمحوں میں ہمارے امیر علیہ سنت کارم فرمائیں گے. لیکن آپ نے ابھی یہ تاثرات دیکھے کہ بیٹا پڑوسی بن کر باپ سے ملنے کے لیے آیا, یہ کہتے ہوئے بھی شرماتا ہے کہ یہ میرے والد صاحب تھے اور میں نے ان کو جا داخل کروایا, اپنے آپ کو پڑوسی ظاہر کرتا ہے, سچ بولتے ہوئے ڈرتا ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے, آپ کے سامنے ہیں لوگ کیا کہیں گے. یہ اولڈ ہاؤس کا نظام چلانے والے پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک نہ کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ساتھ بھی کل تمہاری اولاد ایسا برتاؤ کرے. سر اس میں جو ابھی جو ہم معاشرے کے اس طبقے کی طرف بات کر رہے ہیں اور ظاہر دن بدن یہ سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے, تو کیا ایسا نہیں ہوتا کہ اس میں اولاد بھی ایسے حالات سے مجبور ہو جاتی ہے اور اس قسم کے معاملات ذرا درپیش ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا اس کے علاوہ فیصلہ نظر نہیں آتا, تو ایسی صورت میں بھی وہ کیا کرے, یعنی ماں باپ کو بھی اگر دیکھنا ہے تو گھر ہی مطلب گھر کا سکون ہی برباد ہو گیا اور جو بیماریاں ہیں یا جو خدمت کے معاملات ہیں وہ بھی اگر وہ پورے نہیں کر پاتا, ظاہر بیماریاں ہیں تو اس کے اخراجات, تو دیکھ بھال کے معاملات, تو پھر وقت دینا, ظاہر ہر ایک کی اپنی اپنی لائف بھی ہوتی ہے, تو اس طرح کے جب چاروں طرف سے اٹیکس ہوتے ہوں کاروباری مسائل, تو گھر کے بھی مسائل, تو پھر اس میں یہ ٹینشن, پھر اس میں ماں باپ کی بیماریاں, تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ یہ سمجھتا ہوں کہ بھائی میں گھر میں ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتا ہوں, میں بزنس کرتا ہوں, صبح جاتا ہوں رات کو آتا ہوں, میں گھر پہ نہیں ٹائم دیتا ہوں, میں اپنے والد صاحب کو اس اولڈ ہاؤس میں داخل کرا لوں, ظاہر ہے وہاں پر جو ٹریٹمنٹ کرنے والے ہیں وہ بھی اویلیبل ہیں, دوائیاں بھی وقت پہ مل جائیں گی اور کھانا پینا بھی مطلب وقت پر ہو جائے گا. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ اس طرح کی سوچ لے کر آگے بڑھتا ہوں. کیا اس وقت دنیا میں صرف یہی طبقہ ہے کہ ایک جوان اور شادی شدہ اولاد ہے اور اس کے ساتھ برے ماں باپ ہیں, یا اس کے نیچے بھی ایک طبقہ موجود ہے کہ جو جوان اولاد ہے شادی شدہ, اس کے ایک طرف برے ماں باپ ہیں اور دوسری طرف اس کے ساتھ اس کی اپنی اولاد رہ رہی ہے, دونوں ہے نا, یعنی یوں سمجھیے کہ اولاد بھی وہ ساتھ چلا رہی ہے, اس کے ماں باپ بھی ساتھ ہیں. کیا اپنی آپ نے کبھی سنا ہے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کے بارے میں یہ کہا ہو کہ بیٹا مہنگائی بہت ہے میں تمہارا علاج نہیں کروا سکتا, مہنگائی بہت ہے میں تمہیں راشن نہیں دلا سکتا, مہنگائی بہت ہے میں تمہیں پال نہیں سکتا, مہنگائی بہت ہے میں تمہارے ساتھ یہ نہیں کر سکتا. جنہوں نے رزق کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل کیا اس کی بھی تو مذمت کی گئی نا, تو یہاں ماں باپ کو قتل تو نہیں کیا جا رہا, لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ ماں باپ کو اٹھا کر کس طرح ایک اندھیرے میں اور ویرانے میں پھینک دیا گیا ہے. اچھا پھر دیکھنے کے لیے کون جا رہا ہے؟ یہ ہمیں ہمارے اسلام میں بتا رہے ہیں کہ ماں باپ وہاں اولڈ ہاؤس میں پڑے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اولاد ہم سے ملنے تو آئے, آخر کون سی مجبوری تھی؟ یعنی کیا ماں باپ سے بیزار ہیں؟ آپ بتائیے کہ ماں باپ سے بیزار ہو گئے, آپ کے پاس رسک کا پرابلم ہے, آپ کے پاس دوائی کا پرابلم ہے, یا آپ جو گھر کا ڈسپیوٹ کہہ رہے ہیں, اگر آپ کو گھر کا ڈسپیوٹ کا پرابلم ہے اور آپ نے اپنے ماں باپ کو اٹھا کر کسی اولڈ ہاؤس میں یا کسی ایسی جگہ پر آپ نے رکھ دیا, تو کیا آپ نے اپنے ماں باپ کو بھلا دیا ہے؟ کیا آپ اپنے ماں باپ سے تنگ آ گئے؟ کیا آپ اپنے ماں باپ سے بیزار ہو گئے؟ کیا آپ اپنے بیوی بچوں کی محبت میں ماں باپ کی محبتوں کو, شفقتوں کو اور اس کی جو طرف سے آنے والی جو دعائیں تھی کیا ان کو آپ فراموش کر گئے؟ ملنے اور دیکھنے تک نہیں جاتے؟ ایسا بھی تھا کہ اچھے کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ تھے, ان کے بیٹوں کا کافی اچھے پیمانے میں کاروبار ہے, باپ کا ایکسیڈنٹ ہوا, دونوں ٹانگیں زخمی ہوئی, وہ وہاں پر جا کے ان کو داخل کروا دیا اولڈ ہاؤس میں, کہا کہ تمہارا یہاں علاج ہوتا رہے گا. اب وہ بےچارا کہہ رہا ہے کہ وہ اس کے پاؤں میں پٹی بندی ہو, کہہ رہا ہے کہ ہمیں میرے بیٹے کو بولو مجھے آ کے لے جائیں, میرا علاج یہاں پر ہو تو رہا ہے لیکن میں ان کے پاس رہنا چاہتا ہوں. یعنی کہ وہ جان چھڑانے والی بات کہ وہ کہ ان کا بوجھ کون برداشت کرے گا؟ ماشاء اللہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس کو بوجھ بنے ہوئے ان کے والد صاحب ان کے یار اولاد کیا ماں باپ پر بوجھ بنی تھی؟ اجی امین کیا اس وقت دوائیں مہنگی نہیں ہے؟ بلکہ کیا اس وقت ڈلیوری کیسز آپریشن کے ساتھ, اگر ڈاکٹر کہہ دے کہ آپ وہ آپریشن ہوگا تو کیا باپ یہ کہہ دیتا ہے کہ میں اتنا مہنگا آپریشن نہیں کروا سکتا ہوں, میرے بچے کو اس کی ماں کے پیٹ میں مر جانے دو؟ کیسا ہوتا ہے قرضہ لے کر بھی کچھ بھی کر کر آپریشن کروا کر بھی, ڈلیوری کیسز کے اندر جو بھی ہیں وہ سب کروا کر, خود ماں کو دیکھ لیجئے آخر اس ماں نے کیا مشقت برداشت نہیں کی, کس طرح مطلب کہ نو ماہ اپنے پیٹ میں اس کو رکھا, جو تکلیفیں اس پورے پیریڈ میں آئی وہ, پھر ڈلیوری کے وقت جو اس کو درد اور جھٹکے لگے, وہ ہر ہر جھٹکے پہ گویا کہ وہ موت کا منہ دیکھ رہی ہے. یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد جب یہ بچہ دنیا میں آتا ہے تو ماں اس کو اپنے سینے سے لگاتی ہے, اس کو پیار کرتی ہے, اسے محبت کرتی ہے, پھر اس کے دکھ درد کو بانٹتی ہے, اس کے ساتھ کیا کچھ شفقت و محبت کا برتاؤ نہیں کرتی, اور راتوں کو اٹھ اٹھ کر اس کو مطلب پالتی. یعنی میرے آقا اعلی حضرت امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ پورا گویا کہ تین سال قید با مشقت ہے, اے تین سال یہ مشقت کا قید مشقت ہے اس کی ماں کے لیے, جو اعلی حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ تین سال کا مشقت کا دور گزارتی ہے, اس کے بعد پھر یہ مطلب کہ تھوڑا سا چلنا پھرنا شروع کرتا ہے, کھانا پینا شروع کرتا ہے, اس کا دودھ پلانا ہے, اسے اتنے سارے مطلب اس کے بیٹا رہے, پھر اس دوران باپ کا دھوپ میں جل جل کر پیسے کما کما کر لانا, اس کا پیٹ پل سکتا تھا چند ایک ہزار روپے کے اندر, مگر یہ کس سے سنا دیتا ہے کہ کل میرے بیٹے کے لیے میں کچھ کروں, کل میرے بیٹے کے لیے میں کچھ کروں, اس کے لیے کام کاج کے لیے کچھ کروں, مجھے کل اس کی شادی کروانی ہے, مجھے اس کا یہ کروانا ہے, مجھے وہ کروانا ہے, بیمار ہوتا ہے تو مجھے دوائی کے پیسے چاہیے ہوتے ہیں, مجھے یہ مطلب کیا کہتے ہیں کہ وہ عید اور دیگر موقع پر مجھے اس کو کپڑے دلانے پڑتے ہیں, تو شادی بیاہ کے موقع پر یہ سارے معاملات ہوتے ہیں, تو سب کچھ کرتے رہے. لیکن جب باپ کی باری آئی, ماں کی باری آئی, جب یہ بوڑھے ہو گئے, تو اب یہ کیا اپنے ماں باپ پر بوجھ بن جائیں گے؟ گھر کا ماحول بھی بسا اوقات جو ہے وہ ہوتا نا کہ اس نہج پر پہنچ جاتا ہے. اب جیسے مثال کسی مرد کا ایک عادت ہوتی ہے غصہ کرنے کی, اب وہ غصہ کر رہا ہے, جو بیٹا سرپرست ہے, جو کما رہا ہے, جو کاروبار کر رہا ہے, سارا بزنس اس نے سنبھالا ہے, اب وہ گھر میں آیا تو باپ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, اس کی اولاد کے سامنے اس کو جھاڑنا شروع کر دیا, اور اس کو مطلب کچھ نہیں کچھ سمجھائیں تو ایسی عمر ہوتی ہے کہ بعدوں کا وہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی, تو ایسے موقع پر وہ کیا کرے گا؟ قرآن پاک کی طرف اگر ہم غور کریں تو جو سورہ بنی اسرائیل 15 پارے میں اس میں جو کچھ بیان ہوا کہ بہت واضح ارشاد ہے, وبالوالدین احسانا, اب کے ساتھ اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں, ہوں یعنی اف سن, اف نہ کہنا, اور انہیں نہ جھرکنا, اور ان سے تعظیم کی بات کہنا, اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا اور عرض کر کہ اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے چھپن میں مجھے پالا بچپن میں, تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں. اب غور کیجئے کہ امیر سنت لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ جیسے اس آیت کریمہ میں والدین کے حسن سلوک کا جو حکم دیا, خصوصاً ان کے بڑھاپے میں زیادہ خدمت کی تاکید فرمائی, پھر خود فرماتے یقیناً, اب آپ امیر سنت کی عبارت پر غور کیجئے, یقیناً ماں باپ کا بڑھاپا انسان کو امتحان میں ڈال دیتا ہے. سخت بڑھاپے میں بسا اوقات بستر ہی پر بول و براس یعنی گندگی وغیرہ کی ترکیب ہوتی ہے, جس کی وجہ سے عموماً اولاد بیزار ہو جاتی ہے. مگر یاد رکھیے ایسے حالات میں بھی ماں باپ کی خدمت لازمی ہے. بچپن میں ماں بھی تو آخر بچے کی گندگی برداشت کرتی ہی ہے. بڑھاپے اور بیماریوں کے باعث ماں باپ کے اندر خواہ کتنا ہی چڑچڑاپن آ جائے, سٹھیا جائیں, خوب بڑھ بڑھائیں, بلا وجہ لڑیں, چاہے کتنا ہی جھگڑیں, بے شک پریشان کر کے رکھ دیں, مگر صبر صبر ہی کرنا اور ان کی تعظیم بجا لانا ہے. ان سے بدتمیزی کرنا, ان کو جھاڑنا وغیرہ تو درکنار, ان کے آگے اف تک نہیں کرنا ہے, ورنہ بازی ہاتھ سے نکل سکتی ہے اور دونوں جہاں کی تباہی مقدر بن سکتی ہے. والدین کا دل دکھانے والا اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے اور آخرت کے عذاب کا بھی حقدار ہوتا ہے. اب اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں یہ بھی صراحت فرمائی ہے کہ جس طرح ماں باپ کی اطاعت واجب ہے نا, ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری واجب ہے, اس طرح ماں باپ کو راضی رکھنا یہ بھی واجب ہے, ماں باپ کو خوش رکھنا یہ بھی واجب, یعنی وہ امور بجا لائے جس سے ماں باپ خوش ہوتے ہوں. اب آپ بتائیے کہ جس انداز سے ماں باپ کو حج رکھا جا رہا ہے, خواہ انہیں کے گھر میں رکھا جا رہا ہے یا اول ہاؤس میں رکھا جا رہا ہے, دولت و شہرت کے نام پر ماں باپ کو بھی اگنور کیا جا رہا ہے, جس انداز سے ماں باپ سے گفتگو کر رہے ہیں, جس انداز سے ماں باپ کو جھاڑتے ہیں, ڈانٹتے ہیں, ان کو طرح طرح کی باتیں سناتے ہیں, اور یہ جملہ جو مطلب بعض اوقات جیسے کہ ہم سننے میں آتا ہے کہتے ہیں کہ کیا ہماری کوئی خوشی نہیں ہے, کہ ہماری کوئی زندگی نہیں ہے, کہ ہمارا کوئی گھر بار نہیں ہے. ارے آپ بتائیے ماں باپ کے پاس زمین ہی نکل جاتی ہوگی کہ یہ مطلب کہ اتنا سا تھا بالغ عمر بچہ, اس کو بڑا بڑا کر کے اتنا بڑا کر دیا, اور آج یہ مطلب کہ کمانے کے قابل اتنا مطلب کہ اہمیت کا حامل ہو گیا, اور آج ہم کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہماری خوشی خوشی نہیں ہے, ہمارا مستقبل نہیں ہے, ہماری دنیا نہیں ہے. ارے اولاد کو تو چاہیے کہ ماں باپ کی خدمت کے اندر اپنی زندگی بسر کر دے. یہ مطلب یہ کس نصیب والوں کو ماں باپ, میں مانتا ہوں کہ ماں باپ بھی چاہتے کہ اولاد جائے, بعض ماں باپ کی ترکیب اپنے کو پتا ہے, لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا, اگر ماں باپ اپنا حق بھول بیٹھے وہ ان کا رب کا معاملہ ہے, اولاد اپنے حق سے دست بردار نہیں ہو سکتے, یہ ہمیشہ یاد رکھیے. ماں باپ نے زندگی بھر اولاد کا حق ادا نہیں کیا تو اولاد پر کب لازم تھا کہ یہ ماں باپ کا حق بھی بھول جائے, وہ رب کا مطلب والدین کا معاملہ ہے. بلکہ میں تو یہ عرض کروں گا میرے مدی چلے کے ناظرین تمام اسلام بھائی کو کہ اگر ماں باپ ہمارے حق بھول گئے, اگر ماں باپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی, ماں باپ نے ہم پر ظلم کیا, ستم کیا, اگنور کیا, ہر طرح سے ماں باپ نے ہمارا استحصال بھی کیا ہو, ماں باپ نے مطلب جو کچھ زیادتی ہو سکتی ہے جیسے کہ کہو ہمارے ساتھ کی, پھر بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کرو یا اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت کر دے, ہمارے ماں باپ کو بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرما دے, ہمارے ماں باپ سے لمحے بھر کے بھی پرسش نہ فرمانا. ارے ہمارے وجود کا سبب ہی ماں باپ ہیں. ہم خوشیوں کی ان تمام تر چیزوں کی باتیں کرتے ہیں, میں کہتا ہوں ماں باپ ہی نہ ہوتے تو ہم باتیں کس چیز کی کرتے ہیں, ماں باپ ہو, ماں باپ تھے تو ہم ہیں نا, اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے وجود کا سبب ماں باپ کو بنایا, اگر ماں باپ ہی نہ ہوتے تو ہم ہی نہ ہوتے, تو تم نے اپنے وجود کے سبب کو ہی اٹھا کر اور ڈاؤ سے ڈال دیا. آگے کال لیتے ہیں, آپ کی باری آئے گی, آپ بھی کہیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام آصف ہے. ماشاءاللہ بہت ہی اچھا سلسلہ مدنی چینل صاحب نشر کر رہا ہے. اس سلسلے میں امید بنی ہے کہ وہ اولاد جو والدین سے تنگ آ کر ان کو اولاد میں جمع کرا دیتی ہے, امید ہے کہ وہ باعزت طریقے سے اپنے والدین کو گھر لے آئے گی. مدنی چینل کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اور کال سنا دیں. میں فراز بات کر رہا ہوں, ابھی میں مدنی چینل کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اب وہ دور نہیں ہے جب ہر طرف محبت اور اطاعت کا دور دورہ ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو سلامت رکھے اور ہمارے معاشرے کے بزرگوں کو اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھے. جزاک اللہ خیر. آپ ہمارے پاس, میں نے کہا آپ کی باری آئے, ایک اور ہم اولڈ ہاؤس کی طرف چلتے ہیں, وہاں کے مزید سنتے ہیں کہ وہ کیا. آپ پہلے ان کی سن لیں اجی امین, آپ پہلے ان کی سن لیں, یہ خود کیا کہہ رہے ہیں جو اولڈ ہاؤس کے اندر ان کو دیندار جو دیکھتے ہیں لیتے ہیں, ان کے ساتھ ان کا واسطہ پڑتا ہے. اس کے بعد پھر ہم آپ اپنا جو بھی آپ کے ذہن میں کہ یار جو بھی ہے کیا یہ درست ہے کہ آپ اٹھا کے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کروا دو. کوشچن یہ ہے, میرا سوال نشان یہ ہے کیا یہ درست ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کو اٹھا کر اولڈ ہاؤس میں ان غیروں کے حوالے کر دیں. خود کہتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں لیکن ہم اولاد نہیں ہیں ان کی. آئیے دیکھتے ہیں ایک اور صاحب کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. میرا نام محمد ادریس ہے. کوآرڈینیٹر کی حیثیت سے میں اپنے فرائض یہاں پہ انجام دے رہا ہوں, اور جیسا کہ آپ کو مجھ سے پہلے میرے ساتھیوں نے جو کچھ بتایا, اولڈ ایج بزرگ لوگ جو ہیں ہمارے لاوارث کہہ لیں, ان کے حوالے سے ہم لوگ یہاں پر جو ہیں کام کر رہے ہیں. یہ المیہ بزرگ والدین سے لا تعلقی یا ان کو نظر انداز کرنا, یہ المیہ صرف ہمارے معاشرے کا نہیں ہے, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یورپ میں تو یہ ہوتا ہی ہے. ہم نے پہلے اولڈ ایج ہومز وہیں پہ سنے تھے, لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اب یہ ہمارے معاشرے میں بھی بہت تیزی سے سرائیت کر رہا ہے. کچھ لاپرواہی, میں اس کو بڑی حد تک سمجھتا ہوں کہ دین سے دوری, اس نظریے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اپنے بوڑھے والدین کو جنہوں نے ساری زندگی ہمارے لیے وقف کی, ہمارے لیے انہوں نے اپنی زندگی کو ختم کیا, پر جب وہ اس ایج کو پہنچے کہ انہیں ہماری خدمت کی ضرورت ہوئی تو ہم نے ان کو لاوارثوں میں داخل کرا دیا. یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو دل کو دکھاتی ہے, اور میں چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے سے یہ چیز ختم ہو, لوگ اپنے فرائض کو پہچانیں. کسی بھی طرح کوئی بھی معاشرہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ آپ اپنے فرض کو دوسرے کے کندھے پہ ڈال دیں, گو کہ ہم اس فرض کو اٹھانے کے اندر پیچھے نہیں ہٹتے, لیکن جن کا فرض ہے اگر وہ پہنچائیں پہچانیں, ان کے لیے دنیا بھی ہے اور دین بھی ہے, آخرت میں بھی اس کا بہت بڑا اجر. تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ برائے کرم مہربانی کر کے اپنے ان بوڑھے ماں باپ پہ رحم کر کے اور خود اپنے اوپر بہت زیادہ رحم کر کے اپنے آپ کو پہچانے, اپنے فرائض کو پہچانے اور اسے باخیر و خوبی انجام دیں. یہ وقت آپ پہ بھی آئے گا. ایسا نہیں ہے کہ آپ جوار بو کے گندم کاٹیں, اگر آپ کانٹے بوئیں گے تو کانٹے ہی کاٹیں گے. دیٹس اٹ. آپ پر بھی یہ وقت آئے گا جی. تو یہ جس طرح آجی امین صاحب کہہ رہے تھے کہ پریشانی ہوتی ہے تو اولڈ ہاؤس میں وہاں پر, اب میں لفظ وہ جمع کروانے والا بولتے ہوئے بھاری پڑ رہے ہیں, اب نہ جانا وہ کیسی اولاد ہے جو وہاں چھوڑ آتی ہے. تو اپنے آپ سے یہ سوال کر لے جب وہ فیصلہ کر رہا ہو کہ میں ان کو وہاں چھوڑوں یا نہ چھوڑوں, ان کی جگہ اگر میں ہوتا تو کیا یہ فیصلہ ہاں میں ہوتا یا نہ, وہ جو ضمیر کی آواز ہوگی وہی فیصلہ ہوگا. اصل جو بات ہماری چل رہی تھی وہ یہی تھا کہ پرماننٹ چھوڑنے نہیں جا رہے ہیں. مطلب ایک ظاہر ایک نوجوان جوڑا ہے, اب شادی ہوئی نہیں نہیں, اور ظاہر وہ اس کے اپنی ایک انداز ہے اور اپنا ایک نا آداب ہوتے ہیں, اپنا ایک اسٹائل ہوتا ہے لائف گزارنے کا. اب اس میں اگر وہ گھر کا ماحول اس وجہ سے بگڑتا ہو تو انسان سوچتا ہے کہ ٹیمپریری ایک ہوتا ہے نا سال دو سال تین سال ایک لائف گزارنی ہے, ذرا مزہ اڑانا ہے. تو اگر ٹیمپریری اپنا یہ تھوڑا سا میں بوجھ ہلکا کر لوں تھوڑے دن کے لیے, اور تھوڑا ان کی بھی آب و ہوا چینج ہو جائے گی, تھوڑا ان کو بھی ایک کیئر مل جائے گی, اور ہم چونکہ ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے تو تھوڑا ہم بھی اپنا ایک زندگی گزار لیں, شاید ہو سکتا ہے اس طرح کا بھی کوئی کانسیپٹ ہوتا ہو. کانسیپٹ آپ کہہ رہے ہیں, میں یہ سوچ رہا ہوں کہ گھر میں جب بچے مطلب کہ گندگی کرتے ہیں, اچھل کود کرتے ہیں, مار دھاڑ کرتے ہیں, تنگ کرتے ہیں, نہ سونے دیتے ہیں نہ سوتے ہیں, یہ سوئیں گے تو بھی ہم سو سکیں گے. اگر ان کے سونے کے جیسے کہ ہم مطلب کہ جیسے پابند سے ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی بیٹا. اب جس طرح مطلب کہ ان بچوں کو دیکھ کر, اب یہ بچی آئی ہے میرے پاس, ٹھیک ہے, ان بچوں کو دیکھ کر جس طرح ہم لذت اٹھاتے ہیں, ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں, مجھے بتائیں ماں باپ کو دیکھ کر کیوں آنکھیں ٹھنڈی نہیں کرتے. مطلب ماں باپ اولاد کو دیکھ کر تو آنکھ ٹھنڈی کرے, وہ اولاد کتنی جو ماں باپ کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرتی ہے. اپنی خوشیوں کا جو وہ دائرہ ہے اس نے والدین کو شامل کیوں نہیں کیا؟ بہت خوبصورت بات کی انہوں نے, والدین الگ رہیں گے تو میں اپنی خوشیاں پوری کر سکوں. یعنی وہ بتائیے کہ کیا ایسے اولاد نہیں ہے جن کو طرح طرح کے تھیلیسیمیا کا مرض دے لیجئے, اور طرح طرح کے بچہ پیدا ہوتا ہے, ہزار قسم کے امراض لے کر بعض بچے پیدا ہوتے ہیں. مجھے ایک ماں یا باپ کا بتا دیں, میری جو معلومات میں نہیں ہے, اگر ہوتا اللہ بہتر جانتا ہے, مجھے ایک ماں باپ کے بارے میں یہ بتا دیں کہ جو اس طرح اولاد کے بارے میں ڈاکٹر کو یہ کہہ دے کہ یار یہ ہمارا بچہ کا گلے پڑ گیا ہے, یار اس کو کوئی ڈرپ ڈرپ نکال دو, کوئی ایسا کرو یار یہ مر جائے نا, کون مارتا اپنے بچوں کو یہ بتائیے. بلکہ مطلب ایسا بچہ پیدا ہو جائے, میں تو نہیں سمجھتا کہ کسی ماں باپ نے پیسے کی کمی کی وجہ سے اپنے بچے کو مرتا چھوڑ دیا. قرضہ لیتا ہے خود کو بیچتا ہے, ماں اپنے زیور بیچ دیتی ہے, سونا بیچ دیتی ہے, یار گھر گروی رکھوا دیتے ہیں, مقروض ہو جاتے ہیں, زندگی بھر قرضہ اتارتا ہوتا ہے, زندگی کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہیں. مگر جس بچے کو بچانے کے لیے ماں باپ نے قرض لیا, وہ بچہ بڑا ہو کر انہی ماں باپ کو اسی قرض کے حوالے کر دیتا ہے کہ تم میں نے تھوڑی بھیجا, میں اسے فرضی بات کر رہا ہوں, نافرمان اولاد سے کیا بھائی کہ یہ روا بول رہے, میں نے تھوڑی کہتا کہ مجھے بچانے کے لیے تم قرض لو, تم نے قرض دیا تھا تم دو. آپ خود غور کیجئے یار یہ کیا ہو رہا ہے یار, یہ اس طرح مطلب کہ کیا آپ جا کے اسپتال میں دیکھیں, اسپتال میں دیکھیں کتنے ماں باپ اپنی اولاد کی کیئر کر رہے ہیں, تمہیں ڈفرینس دیکھ لیتے نا, کتنے ماں باپ پہ جو اپنی اولاد کی کیئر کر رہے ہیں, ان کی اولاد کو جو کیبن کے اندر بند ہے, آکسیجن کے اندر بند ہے, ڈرپیں لگی ہوئی ہیں, ڈاکٹر ہر دو گھنٹے کے بعد آ کر پرچے دے رہا ہے کہ یہ ڈرپ منگا دیجئے, یہ ٹیبلٹ منگا دیجئے, وہ شربت منگا دیجئے گی, یہ منگا دیجئے, یہ بلڈ گروپ ہمارے یہاں نہیں ہے, امریکہ فون کر رہا ہے, وہ ادھر فون کر رہا ہے, ہند فون کر رہا ہے, فلاں فون کر رہا ہے, یہ فون کر رہا ہے, بلڈ ہے بلڈ ہے بلڈ ہے, دنیا بھر کو وہ کانٹیکٹ کر رہا ہے کسی سے بلڈ دو. ابھی بچہ دنیا میں آیا ہی ہے, یہ دم نہ توڑ جائے, ایون اگر پتہ چلے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہی کمزور ہے تب بھی ماں باپ کوشش کرتے کسی صورت مطلب کہ اس کے اندر کسی جان پڑ جائے ہمارا بچہ دنیا میں آ جائے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. اب خود بچے اچھا ماں کو اولاد سے پیدا کرنے میں تکلیف کتنی ہوتی ہے ان تمام تو چیزوں کو ہوتے ہوئے اب آپ تھوڑا سروے لے لیجئے کہ دنیا میں کتنے اولاد بوڑھے ماں باپ کے پاس بیٹھ کر ان کی تیمارداری ان کی خدمت ان کی صحت و تندرستی کے لیے کوشش کر رہی ہے اور کتنے ماں باپ ہیں جو اپنے اس طرح نو مولود بچوں کے پاس بیٹھ کر ان کی تیمارداری اور ان کے مطلب کے صحت و تندرستی کے لیے کوشش کر رہے ہیں. کتنی اولاد ہے جو بوڑھے ماں باپ کے لیے در در جا کر مزاروں پہ جا کر بزرگوں کے پاس جا کر اولیاء کرام کے پاس جا کر دعائیں کرواتے ہیں ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کہ دعا کیجئے کہ میری اولاد بیمار ہے وہ تندرست ہو جائے. کتنی اولاد ہے جو اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے جا کر دعائیں کرواتی ہے. بھائی یہاں تو اولاد جا کر کہتی ہے کہ بوڑھا باپ ہے کیا کریں دعا کریں اللہ مٹی ٹھنڈی کر دے اللہ مٹی ٹھنڈی کر دے. یعنی ایک شخص کا واقعہ ہے کہ وہ مطلب کہ ایک مقدس مقام پر اپنے باپ کے مرنے کی دعا کر رہا تھا تو اس طرح کا واقعہ ہے نا باپ کے مرنے کی دعا کر رہا تھا کسی نے پوچھا کہ یہ کیا دعا تھا اسے سارا واقعہ سنایا اس کو بڑا جھٹکا لگا یہ واقعہ سن کر کہ بیٹا میری عمر تو بڑی ہے میں نے اسی مقام پر تمہارے باپ کو تمہارے پیدائش کی دعا کرتے ہوئے سنا تھا اور آج تم اس مقام پر کھڑے ہو کے تمہارے باپ کے مرنے کی دعا کر رہے مکہ فاتح عمل اور عجیب یہ مطلب عجیب و غریب جو بھی حالات اور جو واقعات ہوں لیکن یار یہ عجیب سی دنیا نہیں ہے. واقعی میں نے جب یہ دیکھا تھا دنیا کا آدمی کا دل اٹھ جائے یار دل ٹوٹ جائے کہ یار یہ جگہ رہنے جیسی ہے ہی نہیں دنیا بہت دکھ ہی دکھ ہے بہت پریشانیاں پریشانیاں ہیں. تو یہ ماں باپ کو اٹھا کر نہیں سمجھتا کہ ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا چاہیے جس سے بھی آپ دیکھیں نا یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے ماں باپ کو سنبھال رہے ہیں یہ خود کہہ رہے ہیں کہ یار آپ اپنے فرض کو پہچانو کیونکہ ان کا واسطہ ان کی اولاد سے ہے ان کی اولاد ان کو کیا کیا جواب دیتی ہوگی یہ ہم بھی ہم نے آپ کو آنر کیا ہی نہیں ہے کہ جب یہ اپنی یہ جب ان کی اولاد سے رابطہ کرتے ہوں گے کہ آپ کے باپ کی یہ پوزیشن ہے تو ان کو جو اولاد جواب دیتی ہے نا آج امین آپ نے شاید وہ جوابات نہیں سنے اولاد جواب آپ مجھے بتائیے اس میں کون سا گھر کا پرابلم ہے اس کے کون سا گھر سے ڈسپیوٹ ہے اس میں کون سی روزگار کا مسئلہ آ جاتا ہے اس میں کون سی بیماری پریشانی دوائی کا مسئلہ آ جاتا ہے اگر یہ مطلب اپنے باپ کو روزانہ جا کر ملتا ہے دیکھتا ہے اٹھتا ہے بیٹھتا ہے جا کر اپنے باپ کو اٹھاتا ہے اور ساری مطلب خدمت گزاری کرتا ہے اس میں کہاں گھر کا پرابلم آ گیا یار. میں ان کی ترجمہ نہیں کرتا ہوں جو یہ کہہ رہے یہ کہہ رہے کہ میں ایک ہسپتال کے پاس یار ہم کچھ سینسر کر کے بات کرنی ہوتی آپ بھی سمجھ سکتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں ہمارے بزرگ اسلامی بھائی کہ یہ ایک جگہ پر دوائی لینے کے لیے گئے تو وہاں ایک بڑی عمر کا لڑکھڑاتا ہوا ایک شخص دوائی لینے کے لیے آیا صحیح طور پر نہ چل سکتا تھا نہ دوائی لے سکتا تھا تو یہ کہہ رہے میں نے اسے سہارا وغیرہ دیا تو سہارا وغیرہ دے کر میں نے کہا کہ یہ بابا کوئی ہے نہیں جو آپ کے لیے دوائی لے لیتا تو بابا نے جواب دیا کہ میرے چار بیٹے ہیں اور کھاتے پیتے مطلب نارمل چار بیٹے ہیں وہ میں اتنے چاروں کو بولا کہ میرے لیے دوائی لے آؤ تو کہا کہ تو خود جا خود اپنی دوائی لے اور جا مر. اب اس طرح کے جملے یار اولاد بولے آج ہمیں یار تکلیف نہیں ہوگی یار چلو آپ اس کا جو بھی آپ میکسیمم بیک گراؤنڈ بنا لو میں آپ کو کہتا ہوں اس کا میکسیمم بیک گراؤنڈ بنائے کہ بدتر بدتر اس کا کوئی پس منظر بنا لے کہ یار اتنی زیادہ تکلیف ہو رہی ہوگی والد صاحب سے. لیکن اگر یہ درست کہہ رہے ہیں اولاد کے یہ جملہ اپنے باپ کو کہنا, برے باپ کو, بیمار باپ کو, کہ جا خود دوائی لے مر, یار یہ جملہ مطلب دنیا کا کون سا سلیم الفطر انسان بولے گا کہ یہ جملہ کسی اولاد کے منہ سے نکلتا کوئی سمجھ میں بھی آتا ہے؟ کبھی بھی نہیں. ایسا مطلب کہ وہ حالات ایسے کہ آپ حدیثوں پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو حدیث پاک میں نے چند نکال کے رکھی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یعنی ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عرض کی, ایک راہ میں ایسے گرم پتھر تھے کہ اگر گوشت کا ٹکڑا ان پر ڈالا جاتا تو کباب ہو جاتا. میں اپنی ماں کو گردن پر سوار کر کے 6 میل تک لے گیا ہوں, کیا میں ماں کے حقوق سے فارغ ہو گیا ہوں؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, تیرے پیدا ہونے میں درد کے جس قدر جھٹکے اس نے اٹھائے نا, شاید ان میں سے ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے. یعنی یہ ماں باپ کیا جو مقام اور مرتبہ بیان کیا گیا ہے. پھر بات وہ ہے کہ حالات, واقعات, سلوک. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ایک عبرت نشان ہے, جس سے اس حال میں صبح کی کہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے اس کے لیے صبح ہی کو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں, اور ماں باپ میں سے ایک ہی ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے, اور جس سے اس حال میں شام کی کہ ماں باپ کے بارے میں اللہ تعالی کی نافرمانی کرتا ہے اس کے لیے صبح ہی کو جہنم کے دروازے کھل جاتے ہیں, اور ماں باپ میں سے ایک ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے. ایک شخص نے عرض کی, اگرچہ ماں باپ اس پر ظلم کریں, تو فرمایا اگرچہ ظلم کریں. ارے امیر علیہ سنت کے آگے مدنی پھول سنیے کہ واقعی وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے جو ماں باپ کو خوش رکھتا ہے, اور جو بد نصیب ماں باپ کو ناراض کرتا ہے اس کے لیے بربادی ہے. تو یہاں پر ماں باپ کے حسن سلوک کے حوالے سے غور طلب چیزیں ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں, اور جنہوں نے اپنے والدین کو ان مقامات پر بے یار و مددگار چھوڑا ہوا ہے ان سے ایک بار مدنی التجا ہے, درد بھری التجا ہے, غور کیجئے اور اپنی وہ زندگی یہ جو خوشیوں کے نشے کی جو بات کر اس میں بدمست ہو کر, یا اگر اللہ نہ کرے ایسی بہو آ گئی ہے گھر کے اندر, یا مطلب آپ کے بچوں کی امی اگر ایسی, آپ کی بیوی اگر ایسی اللہ نہ کرے جو آپ کے ماں باپ کے بارے میں آپ کو مس گائڈ کر رہی ہے, تو برائے کرم ہوش پہ نہ کھل لیں. یہ آج آئیے, میں نہیں کہتا کہ بیوی سے نفرت کی جائے, نہیں وہ اس کا اپنا مقام ہے. یعنی اگر ہم نیک اچھی اور اچھی سیرت کی حامل عورت سے اگر شادی کریں گے تو ہمارا گھر نہیں ٹوٹنے دے گی, کیونکہ عموماً ایسے واقعات ہوتے اس وقت جب بیٹا شادی شدہ ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کے بعد اس کو گھر بھی مل جاتا ہے اور کھانے پکانے کے مسائل اس کے حل ہو جاتے ہیں, اور الگ سے انفرادی طور پر اس پر کوئی توجہ دینے والی اور اس کے ساتھ مطلب بات چیت کرنے والی, اس کی ایک اپنی انڈیویجل لائف سی ہو جاتی ہے, پھر بچے ہو جاتے ہیں تو اس کا ایک اپنا سا گھر بار سا ہو جاتا ہے, جس میں وہ ماں باپ کی اس زندگی کو فراموش کر جاتا ہے جب ماں باپ نے اس کو بچپن سے لے کر اس عمر تک پالا پوسا اور بڑا کیا, اور وہ ان تکلیفوں کو بھول جاتا ہے جو ماں باپ نے اس کے لیے اٹھائی تھی. مگر اگر کوئی نیک سیرت اچھی اور دین کی سمجھ رکھنے والی اسلامی بہن سے اگر شادی ہو جائے, ایسی عورت سے شادی ہو جائے کہ نیک ہو, کیونکہ اسی دینداری کو فوقیت دی گئی ہے رشتے میں, حسن دیکھ کر شادی کرتے ہیں, دولت دیکھ کر شادی کی جاتی ہے, نسب دیکھ کر شادی کی جاتی ہے, اور دینداری دیکھ کر اس کی نیکی پرہیزگاری دیکھ کر شادی کی جاتی ہے. جسے نیکی پرہیزگاری اور دینداری دیکھ کر شادی کی اس نے عمدہ کام کیا, وہ اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کرے گا, اس کو انشاءاللہ تعالی بہت پیاری منزل ملے گی, اور جو اس طرح نہیں دیکھتے وہ پھر ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی مطلب کہ وہ راہ کھو دیں. تو اسی طرح مطلب کہ ایک نیک عورت گھر میں آئی, اب وہ ایسے گھر میں آئی کہ جس میں مطلب ماں باپ پہ لڑائی تھی اور باپ بچپن ہی سے بیٹے کو چھوڑ کر چلا گیا تھا, اور بیٹا بچپن ہی سے باپ سے نفرت کرتا تھا, اور باپ نے بھی کبھی بیٹے پر ایسی شفقت و محبت کا اظہار کیا نہیں تھا, وہ ماں کے ساتھ رہتا تھا, ماں نے پالا, ماں نے پوسا, ماں نے بڑا کیا, لیکن باپ پر کبھی اس نے وہ دھیان نہیں دیا اور باپ پر کبھی نہیں. الحمدللہ امیر سنت کیا مدعو, میں واقعہ انشاءاللہ آپ کو سناتا ہوں. سبحان اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نو باپ ادا چھو پلیز, ادا چھو برائے کر نہ ادا بیٹھے ہیں. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. توبوا الى الله استغفر الله. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. تو وہ جو شادی سے اس نے مطلب جیسے میں نے کہا نا کہ ماں باپ کی بچپن میں جدائی ہو گئی تھی, باپ نے کبھی بیٹے پر وہی نہیں تھا, ان کا وہ تعلق باقی نہیں رہا تھا, ماں نے بھی کبھی اس کو والد صاحب کی طرف توجہ دلائی نہیں, وہ ایک اپنی ان کی زندگی تھی, باپ بھی ایک اپنے انداز زندگی سے کسی اور شہر میں رہ رہا تھا. لیکن جو گھر میں دلہن آئی تھی وہ چونکہ ایک مذہبی سوچ رکھنے والی تھی, اس کے گھر والے اس کے ماں باپ جو تھے وہ مذہبی سوچ رکھنے والے تھے, وہ حقوق کو سر رحمی وغیرہ کے سارے معاملات کو جانتی تھی سمجھتی تھی, اور جیسے یوں سمجھیے کہ نیک سیرت کی حامل تھی. اب جب اس نے گھر آ کے, اس کو پہلے رشتے سے پہلے پتا تھا کہ گھر کا یہ ماحول ہے, مگر جب اس نے شادی کے بعد جب گھر میں آ گئی اور جب اس نے یہ سارے فاصلے دیکھے تو اس نے آہستہ آہستہ اپنے شوہر کا ابتدائی دنوں میں ذہن بنانا شروع کیا, مگر وہ بات ماننے کو تیار ہے, سننے کو تیار, اسے باپ سے محبت نفرت کرتا تھا اپنے والد سے, تو آہستہ آہستہ وہ جھاڑ کر ڈانٹ کر اب سننے کے تیار نہیں ہو, اب یوں ہو جاؤ گے یوں ہو جاؤ گے, ایسا نہیں, جو سمجھانے کا ایک انداز ہوتا ہے اسلامی بہن نے وہ اختیار کیا, اور آہستہ آہستہ وہ صلہ رحمی کے بارے میں, پھر ایسا بھی آیا کہ اس کے گھر میں خوشخبری آئی کہ اب ان قریب شاید وہ بھی, اس کو بھی تھا کہ میں باپ بنوں گا, تو موقع دیکھ کر پھر وہ کہنے لگی کہ اب آپ یہ غور کیجئے کہ اگر ہمارا بیٹا ہمارے ساتھ آپ کے ساتھ وہ سلوک کرے یا وہ نفرت کرے جو آج اپنے آپ اپنے والد صاحب سے کرتے ہو تو آپ برداشت کر سکو گے, بس یہ تھوڑا سا جھٹکا لگا نا وہ رکا رکا, تو انہوں نے اسلامی بہن نے اپنے اور والد کے حقوق اور ماں باپ کے حقوق و صلہ رحمی معافی اور درگزر اور ساری یہ باتیں بتانے شروع کی, تو آہستہ آہستہ اس کا ذہن بنتا چلا گیا, حتیٰ کہ وہ اپنے باپ سے ملنے کے لیے تیار ہوا, اور پھر آخر کار وہ اپنے ہونے والے بچوں کے ابو کو لے کر وہاں پہنچی, اور وہ باپ اور بیٹا جو بچپن سے ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھے دونوں باپ بیٹوں کو ملا دیا, اور اس طرح ایک گھر جو ٹوٹا ہوا تھا اس کو آباد کروا دیا. تو یہ بھی ایک انداز ہے زندگی کا, اگر ہم یہ دیکھیں کہ اگر آپ شادی کے بعد اپنے ماں باپ کو بھول کر بیٹھے ہیں تو اس کا کردار, اگر گھر کے اندر آنے والی بہو اگر ادا کر رہی ہے پھوٹ پھوٹ کا, تو اس سے آپ دیکھیے آپ ہوش کے ناخن لیجیے, ایسا نہ کریں, آپ بچے تو ہیں نہیں کہ اگر کوئی آپ کے ماں باپ کے بارے میں آپ کو مسگائڈ کر دے گا, ہمارے ماں باپ کو ہمارے بارے میں کس نے مسگائڈ کیا تھا, بلکہ کوئی آ کر اگر ہمارے ماں باپ کو ہمارے بارے میں شکایت کرتا تھا تو ہمارے ماں باپ ہم کو اٹھا کر پھینک نہیں دیتے تھے, ہمیں مطلب کہ ہماری پرورش نگہداشت اور ہماری تربیت کیا کرتے تھے, تو اٹھا کر بابا ہمارا موضوع جیسا کہ آپ کے علم میں اس کو کچھ آپ اگر کچھ مدنی کو لتا فرمائے, ابھی ہم دو تاثرات چلا چکے ہیں اولڈ ہاؤس کے, میں سننے کے لیے آیا ہوں, آپ جاری رکھے ہم بھی آپ سے کچھ سنیں گے بابا, موقع ہوا تو میں عرض کروں گا, تو عرض کرنے کا بابا تھا یہی کہ جس طرح یہ اولڈ ہاؤس کے اندر ہی ہم نے ابھی اولڈ ہاؤس ہی کو ہم نے نہیں رکھا اس کو, ظاہر ہے کہ ایسے کئی ماں باپ ہیں جو رہتے اپنے گھر میں لیکن اولاد پوچھنے نہیں جاتی, مہینوں گزر جاتے ہیں بلکہ سالوں گزر جاتے ہیں, ملک سے باہر ہوتے ہیں تب بھی ماں باپ پوچھتے نہیں ہیں, یعنی باپ اکیلا رہ رہا ہے. ایک برا قسم کا ملازم قسم کا آدمی جو خود بھی کسی مطلب کہ وہ اولاد کا یا کسی کی مطلب وہ سہارے کا تقاضا کرتا ہے, ایک ایسا برا ملازم رکھ دیا گیا جسے بڑی نیگوشیٹ کر کے اور بڑا بارگیننگ کر کے اس کو رکھا گیا ہے اور بیٹا پیسے بیچ دیتا ہے, باپ برے باپ کو نہ اس کو سنبھالنے کی فرصت ہے نہ رکھنے کی فرصت ہے, نہ باپ کو وہاں اس کے پیسے کی کوئی پرواہ ہے, اس کو شاید اس باپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ پیسے ہوتے کیا ہیں, مطلب وہ اس کی وہ کرنسی کو جانتا تک نہیں ہوتا ہوگا, یا جانتا ہوگا تو اس کو اتنی تمیز نہیں ہوتی ہوگی. تو ایسی بہت ساری اولاد ہے جو شادی کے بعد بالخصوص اپنی زندگی کو خوشیوں کے سانچے میں ڈھالتے ڈھالتے اپنے ماں باپ یا ماں یا باپ کو دکھوں کے اندھیروں میں دھکیل چکی ہے اور ان کو اس بات کی فرصت نہیں ہے کہ جا کر اپنے ماں باپ کی دل جوئی کریں, ان کو اپنے پاس بلائیں. جیسے کہ بابا افطار وغیرہ کے موقع پر مجھے پتہ چلتا ہے کہ بعض ماں باپ کے پاس افطار کا کوئی خاص ایسا سامان نہیں ہوتا لیکن اولاد اپنے ماں باپ کو نہ افطار میں پوچھتی ہے نہ سحری میں پوچھتی ہے. اگر ایک عمارت میں رہتے ہیں تب بھی اپنے گھر کے اندر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ سحری افطاری کے لیے خوشی کے یہ لمحات گزارتا ہے, لیکن بوڑھی ماں کو پوچھنے نہیں جاتا, بوڑھے باپ کو پوچھنے کے لیے نہیں جاتا, اور وہ پھر ادھر تو فریادیں کرتے ہیں بوڑھے ماں باپ. اس طرح کے سارے واقعات, تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں بابا آج کے سلسلے کے ذریعے کہ اولاد آگے بڑھے اور اگر انہوں نے اپنے ماں باپ کو اس طرح کے لاؤس میں یا اس طرح کے اداروں میں داخل کروا دیا ہے تو برائے کرم وہ جا کر لے کر آئیں. بابا وہاں کے حالات بڑی عجیب و غریب ہے, اولڈ ہاؤس کی جو حالت ہے. ایک اور ہمارے پاس اولڈ ہاؤس میں ایک شخص ہیں منتظم, ان کا ایک تاثرات ہے لیکن مجھے ابھی پتا چلا کہ کال بھی آئی ہوئی ہے, کال بھی سنا دے. میرا حضور سوال یہ ہے کہ ابھی مدنی مذاکرہ جو چل رہا ہے جس میں موضوع ہے زندہ اولاد کے لاوارث ماں باپ, تو جب ماں باپ کا رویہ ہی بڑا سخت ہو جائے, وہ اولاد کو اولاد نہ سمجھے, ہر بات پہ تانا زنی کریں, کوسے اپنی اولاد کو ہر بات پہ مطلب اولاد کی سمجھے ہی نہ سنے ہی نہ اور گھر سے بھی چلے جائیں, تو ان کے بارے میں کیا آپ کی کیا جواب ہے, کیا رائے ہے؟ السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا آپ کی کیا رائے؟ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے ماں باپ کے جہاں حقوق ہے وہاں اولاد کے بھی حقوق ہے, تو یہ اولڈ ہاؤس کے جو واقعات ہیں نا, یا ماں باپ کو نہ پوچھنے کے جو اولاد کو آپ نے مدنی پھول دیا, اس میں بارہا ایسا ہوتا ہوگا کہ ماں باپ کے اپنے کرکوت بڑھاپے میں ان کے آڑے آتے ہوں گے کہ انہوں نے اولاد کو محبت نہیں دی ہوگی, اچھا اولاد میں انہوں نے انصاف نہیں کیا ہوگا, ایک بچے کو زیادہ پیار دیا ہوگا ایک کو کم کیا ہوگا, یا بات بات پر جھاڑتے ہوں گے مارتے ہوں گے, تو اس طرح اولاد کے دل میں نفرت کا بیج جو ہے وہ اندر چلا جاتا ہوگا, پھر آگے چل کے وہ پودا بن کر اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس تک پہنچانے میں کام دیتا ہوگا. تو اس میں یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھیے کہ ماں باپ چاہے ظلم کریں چاہے کچھ بھی کریں, اولاد کے ساتھ انصاف نہ کریں, اولاد کو مار دھاڑ کرتے رہیں, تب بھی اولاد کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کریں اور ان کا خیال رکھیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماں باپ نے بچپن میں ستایا تھا اب یہ اولاد انتقاماً ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑا ہے, یہ حل نہیں ہے اس کا, نہ یہ شرعاً اس کی اجازت ہے. ایزا دینے والے انداز میں ماں باپ کو کسی اور جگہ رکھنا اور ان کو نظر انداز کرنا, لیکن وہی بات وہی مکافات عمل والی بات ہے کہ بعض اوقات ماں باپ کرتے ہیں, باپ کا کام مار دھاڑ کرنا, ماں کا کام جھاڑ جھوڑ کرنا, بچے پر چیختی رہتی ہے اور باپ جب بھی کام دھندے جاتا ہے ماں اس کو فریاد کرتی ہے بچوں کی کہ تمہارے پیچھے سے یہ کیا تھا یہ کیا تھا, دیکھو وہ تمہارا پیالہ نہیں تھا وہ بھی آج توڑ دیا, اب وہ اس کو توڑ پھوڑ ڈالتا, جب آئے نئی شکایت تو مار داڑ مار داڑ, اس سے بچہ جو باغی بن جاتا ہے. بعض اوقات اخبارات میں اس طرح کے کیس بھی آتے ہیں کہ باپ کو قتل کر دیا, یہ کر دیا, وہ, یہ بھی آپ لوگ سنتے رہتے ہیں, یہ بھی ہوتا ہوگا. اور اس کا تو مطلب میرا خیال ہے کوئی ریشو زیادہ ہی ہوتا ہوگا, کیونکہ ماں باپ کو اولاد کے حقوق پتہ ہی نہیں, وہ اپنی جوانی میں مست ہوتے ہیں, اولاد کو جس طرح چاہتے ہیں وہ تربیت کرتے ہیں. یہ تربیت کا فقدان بھی ہے کہ ماں باپ کے حقوق بھی اولاد کو انہوں نے نہیں بتایا. آج اولاد اولڈ ہاؤس میں چھوڑا ہے, اولڈ ہاؤس کی ایجاد ایجاد اسی لیے ہوئی ہو, ورنہ جو والد یا والدہ ملنسار ہو, جو بوڑھا ملنسار ہو, پیار کرتا ہو, مسکراتا رہتا ہو, اور اپنے جو بہو بیٹے بیٹیاں جو بھی ہیں ان کے ہاتھ بٹاتا ہو کام میں, بھلا ہاتھ کانپ رہے ہیں, نہیں بیٹا آج یہ پلیٹ تو میں دوں گا, یہ میں دوں گا تو مٹ جاؤں گا, میں دوں گا, جھاڑو چھین لے گا بھی, یعنی بس چلو آدھا کمرہ میں جھاڑو دوں گا. آپ بتائیے کہ کس پاگل کتے نے کاٹا ہے اولاد کو, ایسے ملنسار مفتی لے باپ کو اٹھا کر اولڈ ہاؤس میں پھینک آئیں گے. تو باپ منہ منہ چڑھاتا ہے, گالیاں بکتا ہے, بڑبڑ بڑبڑ بڑبڑ کرتا رہتا ہے, ان کا سکون برباد کرتا دیا اولڈ ہاؤس میں جا کر پھینک آتے. یعنی یہ یوں کہتے ہیں اپنی تالی دعا سے بجتی ہوگی, یہ میرا قیاس ہے, اور ایسا ہوتا ہوگا. مطلب اب یہ کہ اگر ماں باپ ایسا کرتے ہیں تب بھی اولاد اولڈ ہاؤس میں اپنے ماں باپ کو نہ پہنچائے, وہ آخرت میں پھنس جائے گی. البتہ اب جو معاشرے میں عمر رسیدہ بزرگ ہیں, محمر حضرات ہیں یا بوڑھے ہیں, ان کو میری ان باتوں کو ذرا اپنے دل کے مدری گلدستے میں سجانا ہے کہ چاہے لاکھ دل نہ چاہے اپنی اولاد کے آگے مسکرائے کرو. اگر آپ یوں منہ کھلا کر رہو گے یہ بیزار ہو جائیں گے, یہ تنگ آ جائے. آپ کہتے ہیں کہ مطلب یہ بار بار پر بات بات ٹوکنا تانا دینا اور یوں ڈانٹنا جھاڑنا یہ سب نہ, لیکن بابا اس کو اگر برا باپ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے, اپنا حق سمجھتا ہے, اور یہ سمجھتا ہے کہ مطلب میرے بچوں کی اس طرح میں تربیت کرتا ہوں, میں ان کی دیکھ بھال کرتا ہوں, میں ان کو اخلاق سکھاتا ہوں, میں ان کو معاشرے میں رہنے کا طریقہ سکھاتا ہوں, ان کو رشتہ داری کیسے نبھانی یہ سکھاتا ہوں, ان کو کس طرح لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے یہ سکھاتا ہوں, یہ گھر میں فضول خرچیاں کرتے ہیں, تو ذرا کوئی بھی مطلب کوئی بھی بڑا یہ سوچ کر تھوڑی مطلب یہ اصلاح کر رہا ہوتا ہے کہ میرا یہ انداز ان کو پسند نہیں آئے گا اور میں جھاڑ رہا ہوں یا ڈانٹ رہا ہوں, وہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے, تو کیا وہ اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کرے؟ یہ اپنے لیے اولڈ ہاؤس کی تیاری کر رہا ہے, اس کو بےچارے کو اولاد کو اصلاح کرنا آتی نہیں ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ باپ کو ماں کو لوگ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ یعنی ہمارے سامنے صرف یہی ہوتا ہے کہ وہ بوڑھا رو رو کر اپنی داستان غم نشان سنا رہا, لیکن اگر ہم اس کے پیچھے جائیں تو بارہ ایسا ہوگا کہ کہانی کچھ اور ہوگی, ایسا ستا ہوا, ایسے تانے دیتے ہیں بعض اوقات کے بدھ دل پر چوٹ لگ جاتی ہوگی اولاد کے, کہ بس وہ نفرت ہو جاتا. کیا آپ کی بات بابا حوصلہ افزائی نہیں کر رہی ان کی؟ میں حوصلہ افزائی نہیں, میں جو میرے یہ بوڑھے بچے ہوئے میں ان کو بچاؤں گی یار, یہ بھی گھروں میں کیا کیا ہنگامے کرتے ہوں گے, کیا اب بھی مطلب چلتے پھرتے ہیں, جس دن یہ ڈھلکے نا کمر جھکی ان کی تو پھر یہ پکڑ کے چھوڑ آئیں گے. وضاحت کیا چاہتے ہیں آپ, یہ کیسے رہے اپنے گھر کے اندر؟ یہ گھر پہ یہ میں نے کہا نا وہ دل بھلے جل رہا ہوں, ہونٹوں سے پھول کھل رہے ہوں گے, ایسے میرے ہونٹوں کا تبسم تو تم نے دیکھ لیا, یہ زبان سے نہیں زبان حال سے نہیں, یعنی زبان قال سے نہیں زبان حال سے گویا کہ میرے ہونٹوں کا تبسم, میرے بچوں میرے ہونٹوں کا تبسم تو تم نے دیکھ لیا, جو دل پہ بیت رہی ہے وہ کوئی کیا جانے. تو ایسے بے شمار بوڑھے اب بھی ہیں کہ جو ملنسار ہوں گے ان کی اولاد ان پر جان چھڑکتی ہوں گے, اور جو بوڑھے تنگ کرتے ہیں اولڈ ہاؤس میں نہیں بھی لے جائیں گے تو ان کے لیے دعائیں مانگتے ہوں گے کہ یا اللہ میرے باپ کی مٹی ٹھنڈی کر, وہ ستاتا ہے اس کے. مطلب یہ اگر اس طرح کا ملنسار باپ ہے اور اگر اس کو اللہ نہ کرے تو بیماری لگے تو کیا اس کو اٹھا کر یہ پھر بھی پھینک دیں گے؟ نہیں نہیں پھینکیں گے. جب ماں باپ نے اولاد کو 100% اسلامی تربیت دی ہوگی, شریعت کے مطابق ان کو محبت دی ہوگی, اولاد سوچ بھی نہیں سکتی کہ ماں باپ کو اٹھا کے پھینک دے, کبھی بھی نہیں, ایسا نہیں ہوتا. ماں باپ نے ان کو صرف انگلش پڑھایا, ان کو اسکول کا دروازہ دکھایا, پھر کولے کی سیڑھی چڑھائی, پھر بعضوں کا باہر ملک میں غیر مسلموں کے حوالے کر دیا کہ یہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا. آ کر اس نے وہاں اولڈ ہاؤس دیکھے, وہاں بوڑھوں کے انجام دیکھے. غیر مسلموں کے پاس اخلاق اور تھوڑی کچھ وہ دین شریعت ہوتی ہے, تو اولڈ ہاؤس آئے تو وہیں سے ہے نا. جی ہاں وہیں سے. تو یہ وہ دیکھ کر ہی آتا تھا, پھر ماں باپ اس کو کھلتے ہیں, کیونکہ ماں باپ کوئی مشرقی انداز ہوتا ماں باپ کا, تو ماں باپ ان کے لیے وہ یعنی کہ ان کے شو میں فرق آتا ہے اس سے. یہ چھوٹے بوٹے ہوتے ہیں, باپ سادے کپڑے میں ہوتا ہے, اس کے دوست آئے ہوتے ہیں چھوٹے بوٹے اور یہ مطلب تو اس طرح اگر باپ بیٹھا تو جچتا نہیں, ایک ملازم جیسا لگتا ہے. اچھی بات. تو وہ اس کو چھپاتے ہیں کہ نہیں ابا آپ نہیں بیٹھنا, میرے دوست آ رہے. کیا کرے باپ, مطلب یہ بھی یہ اچھا بابا یہ سوچ صحیح ہے. باپ کا قصور ہے, باپ نے اس کو بھیجا گا. وہ امریکہ میں کیا لینے گیا تھا یہودیوں کے پاس, جرمنی میں کفار کے پاس لینے کیا گیا تھا, یہ سوچ کر کہ تم کو یہ بڑھاپے کا سہارا بنے گا. بڑھاپے کا سہارا بنا رہا ہے, اس کو قرآن کھول کے پڑھاؤ, اس کو حدیثیں پڑھاؤ, اس کو کسی عالم دین کے قدموں میں ڈالو, یہ تمہاری خدمت کرے گا. یہ کفار اس کو تمہاری خدمت سکھائیں گے. جو ہو یہ رہا نا آج کل بالکل, یعنی کہ وہ نظام الٹا ہو گیا, اسی وجہ سے شاید یہ ہمیں دن دیکھنے پڑے اپنے ہی ہاتھوں کے. یہ کرتے چکوا ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلا. بابا اس میں بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ پرورش کرنے کا جو انداز ہے, اب جیسے جو جدید دور ہے اور ظاہر اسکولنگ کا جو نظام ہے اور جس طرح سے والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھے اسکولوں میں اور اس طرح اداروں میں پڑھ لکھ کر بڑے بنے, تو ان کا جو انداز ہوتا ہے تربیت کا وہ اپنا ایک ایڈوانس کی طرف ہوتے ہیں, اور اگر گھر میں ماں باپ ہوتے ہیں تو ان کا پرورش کا انداز جو ہے وہ بھی کچھ لو کیٹیگری کا ہوتا ہے, تو وہ جو ٹکراؤ ہے وہ بھی باعث بنتا ہے اس جھگڑے کا. ظاہر اس کا کیا حل؟ ہاں یہ جو وہاں یہ سیکھ کر آتا ہے نا اپنے باپ ماں باپ کو اس معیار پر نہیں دیکھتا, پرکھتا ہوا تو نہیں دیکھتا. اولاد کو تو باپا ہم لا سکتے ہیں اسٹینڈرڈ بنا سکتے, ماں باپ کا اسٹینڈرڈ کیسے بڑھائیں گے؟ جدید انداز میں ہم کو لانا ہے تو ہم اپنی اولاد کو تو لا سکیں گے, ماں باپ کو ہم اس لیول پہ کیسے لے سکتے ہیں؟ ماں باپ ان کو جدید اس پہ لا رہی ہے نا, اور پھر خود قدیم پہ رہتی ہے. سر سارا مسئلہ کون گر گئی ہے, جو بوڑھا بڑبڑ کرتا ہے وہ اپنے اولڈ ہاؤس کا منہ دیکھے گا, جو کفل مدینہ والا ہوگا سوال ہی نہیں ہے کہ اولاد اس کو اولڈ ہاؤس کی سیڑھی چڑھے. بابا آپ ہی سے سننا ہے کہ بڑھاپا بھی ایک بیماری ہی ہے, اب وہ سر درد کا شکار رہتا ہے, اگر بھی اس کی کمر میں درد رہتا ہے, یہ بھی ایک ٹینشن لگی رہتی ہے, اب ایسے میں وہ مسکرانے کی کوشش کرے بھی تو کیسے کرے؟ بابا چڑچڑا تو ہوگا. میری عمر کتنی آپ کو پتا, تقریباً 64-65 سال تو میں بھی ہو گیا ہوں, جوان میرے پر جان چھڑکتے کہ نہیں چھڑکتے, کوئی بولتا کہ یہ جھاڑتا ہے, بٹکے بھرتا ہے, کاٹتا ہے, یہ منہ چڑھاتا ہے. آج آج باپا بڑا عجیب سا لطیفہ ہوا آپ نے کہا نا بزرگوں میں جمع کرنا, اب میں جس کو جمع کروں یہی 48-50 سال کی, 63 سال والا تو ایسا ملا ہی نہیں ہے جو یہاں تک آ سکے. میں کہا اب پھر بھی ان کے بادل چھائے ہوتے ہیں چہروں پر بےچاروں کے, تو اولاد کو کام مزہ آئے گا. بابا آپ کا معاملہ اللہ تعالیٰ کو نظر بد سے بچا ہے, میں اکیلا نہیں ہوں, ایسے بہت سے بوڑھے ملیں گے جو معاشرے میں اس طرح کے ہوں گے کہ یار اپنے کو اولاد کے ظلم و ستم سے بچانا ہے تو ان کی خدمت کرو. یہ جملہ کیا اولاد کے نااہلی نہیں ہے؟ نااہلی ہے بھائی, یہ جملہ یہاں ان میں نااہلی کا بیج کس نے بویا؟ چلو بیج بھی ماں باپ نے بویا, لیکن اب اولاد کو کیا اب ریئلائز ہے؟ اولاد کو نہیں سوچنا کہ اگر ماں باپ نے ان کی, بابا ماں باپ نے ان کا حق ادا نہیں کیا, کیا اب اولاد کیا اس چکر میں کہ ماں باپ نے ہمارے حقوق میں مطلب کہ کوتاہی کی ہے, ہماری پرورش میں کوتاہی کی ہے, اب ہم بھی مطلب کیا یہ انتقام لیں گے ماں باپ سے؟ ان کو شعور ہی نہیں ہے نا, جو شعور ہے نا بابا وہ برا سمجھتے ہی نہیں ہے نا. مدنی چینل کر رہے ہیں, اب مدنی چینل کے ذریعے بھی شعور ہی تو دے رہے ہیں آپ. تو یہ دے رہے ہیں نا, میں نے 20 دفعہ تو کہا ہے کہ اولاد غلط کرتی ہے, کئی بار میں کہا اولاد غلط کرتی ہے تو اولاد اس میں چھوڑ آتی ہے, لیکن صرف آپ اولاد کو ہی کب تک کوستے رہیں گے؟ اب ماں باپ کو بھی دیکھیں, میں بوڑھا ہوں تو میں بوڑھے کی نیچر کو شاید زیادہ سمجھوں گا کیسے ہوتے ہیں, اب مجھ پر کیسی کیسی واردات ہوتی ہوں گی بڑھاپے کی, لیکن میں کس طرح اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہوں گا؟ غصہ مجھے نہیں آتا, طیب میں دیکھا وہ غصہ آتا ہے اور غصے میں کچھ لوز ٹاکنگ بھی بات ہو جاتی ہے, لیکن پھر میں سنبھال بھی تو لیتا ہوں, معافی مانگ لیتا ہوں, ہاتھ جوڑ لیتا ہوں, چٹھی لکھ دیتا ہوں کہ یار میں آپ کو یوں بول دیا تھا, مجھے معاف کر دینا. تو یہ چٹھی میری فضیلت کے باب میں اضافہ کرتی ہے نا. تو اگر یہ گر آپ لوگ سیکھ لیں گے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے, اگر اس نے اخلاق اعلیٰ کردار اور زبان پر کنٹرول کہاں کیا بولنا, اگر ہر وقت لوز ٹاکنگ کرتے رہیں گے اور زبان سے فائرنگ کرتے رہیں گے تو یار وہ اولاد کو اور بھی تو کوئی کام ہوتا ہے نا. یہ کام ہوتا ہے ٹر ٹر ٹر ٹر روز سنتا رہے ہو اپنے بوڑھے باپ ماں باپ کی, اتنا صابر کا دے وہ لائیں گے. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ان بوڑھوں نے اپنے دور میں اپنے ماں باپ کو ستایا ہوتا ہے, اور حدیث شریف میں کہ دنیا میں 20 کی سزا ملتی ہے ماں باپ کے نافرمان کو. یعنی ہم کسی کو یہ نشاندہی نہیں کر سکتے کہ اس نے ماں باپ کو ستایا اس سے اس کو بدلہ ملتا, یہ نہیں, لیکن سب ملا جلا ہوتا ہوگا. ایک یہ بھی کیٹیگری ہوتی ہوگی کہ ماں باپ نے اپنے طور پر بہت اچھی تربیت کی کوشش کی ہوگی لیکن اولاد ناخلف ہوگی اور احسان فراموش ہوگی اور ماں باپ کو اٹھا کے ڈال آتی ہوگی. خالی اولڈ ہاؤس میں نہیں ہے, گھر میں رکھتے ہیں تو غلام کی طرح رکھتے ہیں, گھر میں رکھتے ہیں تو وہ سلوک کرتے ہیں جو ملازم کے ساتھ بھی نہیں کرتے ہوں گے. اس سائڈ میں کوٹڑی بنا دیتے ہیں اور وہاں رکھتے ہیں, خود مطلب کشادہ جگہ میں رہتے ہیں, خود اچھا کھاتے ہیں, بچہ کچا ماں باپ کو دیتے ہیں. یہ سب یہ بھی مطلب مختلف کیٹیگریز ہیں. تو بہرحال یہ کہ ماں باپ جو ہے نا یہ سر کے تاج ہونے چاہیے. ایک بہت بڑی پارٹی ہے, بہت ہی بڑی پارٹی ہے, میں نے ملاقات میں نہیں ہوئی, وہ اس نے اپنے بنگلے میں چپل لیڈیز چپل کی فریم لگا کے رکھی ہے, مجھے کسی نے بتایا تھا. وہ بولتا ہے میری ماں کے چپل. اللہ, اب یار یہ بھی تو اولاد ہے نا, تو ماں نے اس کو اتنا پیار بھی تو دیا ہوگا نا, کہا جی ماں کی چپل اس نے فریم لگائی ہے. ہم نالے پاک کا نقش لگاتے ہیں تو بعد بار باتیں بناتے ہیں. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالے پاک کے نقش پر باتیں بناتے ہیں, اور یہ اپنے ماں کی استعمال شدہ جوتی اس نے رکھی ہے. یہ تو سیٹ سا اور سر اور آج حساب کر کے خوش آمدے کرتے ہوں گے پیسے کھینچنے کے لیے, پارٹی بہت بڑی تو ہے نا. تو اس لیے کہ ماں باپ کو چاہیے کہ پیار دیں, پیار سے یہ بونی کریں تو انشاءاللہ کاروبار چمکتا رہے گا. جس دن پیار کا ہاتھ کھینچا انہوں نے پھر بہت مشکل ہے کہ اولاد کام کریں. چوتھا نمبر والا نا, چوتھے نمبر والا وہ چلا, اور وہ جگہ جگہ لکھا بھی ہوتا ہے کہ والدین کی عزت کرو, والدین کا یہ کریں. کہ آپ شاید پہلی دفعہ ہم بھی سن رہے ہوں گے جو والدین کو سمجھا رہے ہیں کہ تم اولاد کے ساتھ سیٹ ہو جاؤ, والدین سیٹ ہو جائے تو اولاد کو یعنی وہ جو سن کر ان کا دل برداشتہ ہونا اور اس کے بعد جو ہے یہ ان کے ساتھ نامناسب سلوک کرتے ہیں. تو یہ دنیا میں بھی ٹرینڈ تقریباً یہ ہے کہ یہ سمجھایا جاتا ہے صرف اولاد کو, والدین کو سمجھانے کا یہ آپ سے پہلی دفعہ ہوگا. میں سمجھا رہا ہوں, میری عمر آپ کے سامنے, یہ بچے آپ لوگ سمجھاؤ گے تو یہ ماں باپ یہ بوڑھے چھوڑ آئیں گے آپ کو. ہم کو سمجھانے آیا, ہم نے بٹی میں بال سفید نہیں کیے, دھوپ میں سفید نہیں کیے, تجربے سے سفید ہوں گے. ہماری اولاد بھی کرتی ہے ہمارے ساتھ, آپ کیا کرتے ہیں یہ نہیں بتائیے, میں ان کو اگلواؤں گا کہ آپ کیا کرتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ کچھ بھی ہو اولاد کو جھک کر ہی رہنا پڑے گا. ماں باپ چاہے ظالم ہو, ظلم کریں قرآن کریم میں کہ پھر بھی یعنی بڑھاپے میں ماں باپ اگر ظلم بھی کریں تو اولاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ مطلب اف بھی نہ کریں. یہ تو قرآن کریم کی آیت ہے, بیان کیا کر دی نا آپ نے. تو اس لیے اولاد کے حقوق تو اپنی جگہ پر مسلم ہے. نعوذ باللہ, میں ایسے بے غیرت اولاد کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا جو ماں باپ کو اٹھا کر اولڈ ہاؤس میں پھینک آتے ہیں. نعوذ باللہ, میرے نزدیک وہ بے غیرت لوگ ہیں, بے حیا ہیں اور آخرت میں بہت بڑے عذاب کے وہ حقدار ہیں. لیکن میں اپنی کیٹیگری کو اپنے بزرگوں کو بڑھاپوں کو بوڑھے ماں باپ کو سمجھاؤں گا تو صحیح نا, کہ یار وہ بولتے نا کہ وہ مجبوری میں گدھے کو بھی باپ بولنا پڑتا. تو اگر اولاد کچھ ٹیڑھی ہے تو اس کے بعد زیادہ آپ نرمی کرو یار, یہ مت سمجھاؤ اس کو. آپ بولتے ہیں ان کو ہم سمجھائیں نہیں, حق ہے ہمارا سمجھانا. تو سمجھانے کے لیے بالغ اولاد کے لیے شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اولاد بالغ ہے اور یہ کوئی گناہ کر رہا ہے تو اس کو ماں باپ کے لیے سمجھانا اس وقت واجب ہوگا جبکہ اس کا ذہن غالب آ جائے کہ یہ میرا بیٹا مان جائے گا, تب واجب ہوگا, ورنہ واجب نہیں. اچھا پھر یہ تھوڑی سمجھاتے ہیں کہ بیٹا نماز پڑھا کر, بیٹا یہ, بیٹا کما کے لایا کر, زیادہ دیر کام جا کر کیا جلدی جلدی چھٹیاں کرتا ہے. یہ مطلب یہ معاشرتی آداب سکھاتے بوڑھے بوڑھے, جو اپنے طور پر جن باتوں کو وہ معاشرتی آداب سمجھتے ہیں یہ وہ سکھاتے. ان کے پیش نظر خدا کی رضا ہوتی ہو اس کا امکان بہت کم ہے. یہ دنیا کی باتیں سکھاتے ہیں تو وہ اب دنیا تو آپ کو پتا کتنی ایڈوانس ہو گئی ہے. جیسے میں نے دوپہر کو بتایا تھا یہ مجھے تعجب میں ڈالتے ہیں, اب جگہ جگہ ٹھیلے لگے ہوئے ہیں اور بوٹیوں کے کیمے پیس کے کباب بن رہے ہیں, ہے نا. یہ سب باتیں میرے لیے کئی باتیں نہیں ہوتی, برسوں سے میں گلیوں میں یا ماحول دیکھا ہی نہیں ہے. تو اتنا ایڈوانس اب دینے کے دور ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اس لیے ماں باپ بےچارے جو آداب سکھاتے نا, اب وہ آداب جو ہے نا وہ آداب آداب والے, ہاں یہ آداب جو ہے نا آداب بن گئے ہیں. تو وہ آداب ختم ہو چکے, اب یہ نئے آداب آ چکے ہیں. ہاں اسلام کی بات سکھائے نا تو اسلام کی بات بدلتی نہیں ہے, وہی ہوتی ہے. لیکن یہ تھوڑی سکھاتے ہیں اسلام کی بات, فجر کے لیے تھوڑی اٹھاتے ہیں, تہجد کا تھوڑی ذہن دیتے ہیں بیٹا تہجد پڑھا کرو, سچ بولا کرو بیٹے, کاروبار میں جھوٹ نہیں بولتے, جھوٹ سے بظاہر یا جھوٹی قسم, بلکہ سچی قسمیں کھانے سے بھی برکت اٹھ جاتی ہے. تو یہ تھوڑی باتیں سکھاتے ہیں, تو انہیں کما دے دا, ہم کو بھی دے, تو بھی کھا, تو بھی کھا بھی, یہ خالی خوشامد کے طور پہ بولتے ہو تو بولتے ہو, اے ہم کو کھلا, ہم کو دے. بوڑھوں کو کوئی کم مطلب ہرس ہوتی ہے پیسوں کی, سنبھال کے رکھتے ہیں اتنے بوڑھوں کو دیکھ بھی ہوتے ہوئے دیکھ بھی بےچارے کے ویسے بوڑھے ہیں آپ, تو بالکل ان کو میں کہاں جا رہا تھا اور آپ کہاں نکل گئے. آپ نے میرے چھیڑا تو میں کیا کروں یار, میں آپ کو میں تو اپنے دیکھو آپ ان کو یہ باتیں نہیں سمجھا سکتے, آپ سمجھا گے تو ہو سکتے میری حمایت کا اعلان ہو رہا ہے. آپ ابھی باپا کی تائید کر رہے ہو, میں نے کچھ اختلاف رائے ہو رہی ہے, اب بابا ان کی کیا ترجمانی کریں گے, یہ نہیں یہ نہیں صحیح رکھے نا, اولاد کو دے دا کے خود خالی ہو جاتا, اپنے پاس ہو تو نا, نہیں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں پیسے والے بھی, یہ کم ہوتے ہیں بہت کم ہوتے ہیں, اور جو پیسے والے ماں باپ ہوتے ہیں بہت بعض اوقات باپ ہی ہوتا ماں تو بیچاری وہ بہت پاورفل ہوتے ہیں, اپنے پاس رکھتے ہیں ایسا چھپا چھپا کے رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ڈکلیئر نہیں ہوتا, بعض اوقات پیسہ سنبھال کے رکھتے ہیں. اصل میں اس میں رکھتے ایسے قرضے پھنسا کے مرتے ہیں کہ اولاد کو پتا نہیں تھا میرے باپ نے کہاں کا پیسے مطلب انویسٹمنٹ کیے, کہاں کا قرضہ دیا, اتنا چھپاتے پھر بھی مطلب بےچارے اولاد کے ہاتھوں پیٹتے. تو اصل میں بزرگوں وہ شریعت کی پابندی, ماں باپ نے قرآن کریم کھول کر اپنی اولاد کو نہیں دیا, اس کو 1-2-3 اے بی سی ڈی سکھایا ہے, تو یہ پھر سیڑھی اتار دیتے ہیں اپنے ماں باپ کو کہ جاؤ گیٹ آؤٹ, ہمارا دن ہے ہمارے دن آ گیا. آپ تو کچھ فرمائیے سر, ماشاء اللہ میری خدمت ہے, ساری الحمد للہ. تو میں اس کو کہوں نا کہ یہ مدنی ماحول کی برکت ہے, آپ کا بیٹا مدنی حلیے والا ہے, دعوت اسلامی والے اولڈ ہاؤس کی سیڑھی نہیں چڑھتے. یہ ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت ہے کہ میں میں عمرے پر گیا, مجھے لے گیا بیٹا عمرے پہ لے گیا. جی جی الحمد للہ. میں معاذ اللہ. پہلے دیکھتے تھے مطلب دعوت اسلام میں نہیں. الحمد للہ اچھا. کتنے سال کے؟ ستر. ستر بہتر سال کی عمر ہے. ہاں ماشاء اللہ. ہاں کچی میں میں نے کیا کچی ہے نا کچی آئی کولو والا ان کا بادام جو تیل کا ڈن تھا. یہ ہمارے جو بزرگ اسٹال نہ لگانا ہو ہاں بیگ میں گری نا انتر بیچ لوں. اچھا اب مختلف چیزوں بیچن ہو رہی ہو یہاں مجھے زندگی گزری کھڑیوں بیچن ہو مختلف چیز کھڑیوں میں نہیں سمجھیں گے کنگی. یہ ہمارے جو دعوت اسلامی کی برکت سلسلے میں جو بابا میں ان کی وضاحت کر دوں سلسلے میں جو ہمارے اسلام بھائی شامل ہیں بزرگ یہ ساری وضاحتیں سننے کے بعد اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کر کے بتاتے ہیں کہ جیسے یہ ان کو عمرے پہ لے گئے اور وہاں بیمار ہوئے یہ بزرگ اور انہوں نے بیٹے نے بڑی خدمت کی. پانچ دن بے ہوش رہے. ہاں بے ہوش جیسے رہے اور ہوش نہیں تھا پانچ دن تک. تو یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی باہر بیان کر رہے ہیں کہ یہ میرے بیٹے کو چونکہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ملا ہوا ہے زیادہ اس نے اس مدنی ماحول میں جو سیکھا اس کا یہ اثر ظاہر ہوا کہ اس نے اپنے والد کی خدمت کی اور ان کو مطلب کہیں نکالا نہیں. ان کو دونوں باپ بیٹوں کو دکھا دو مدنی چینل پر تو لوگوں کو بتا دینا کہ جو ایسے ہوتے ہیں نا وہ اولڈ ہاؤس کے راستے نہیں دیکھتے وہ خدمت کرتے ہیں ایسے ہوتے کتنے چھ بچے ہیں سب اتاری ہیں آپ بھی اتاری ہو الحمد للہ. الحمد للہ یہ مدنی ماحول کے باہر ہے جب میں اجتماع میں آنا شروع ہوا ایک ایسا وقت تھا کہ میرے والد صاحب مجھے مارتے تھے مجھے یعنی کہ وہ ایک ایسا ذہن بنا ہوا تھا کہ یہ مولانا جو ہے تم کو نہیں بننا مطلب تم مولانا بن جاؤ گے مطلب لیکن الحمد للہ جو دعوت اسلامی میں مطلب جو ترقیت ہوئی گزارے ابھی کے اجتماع سے الحمد للہ تو میں اسی حساب سے والد صاحب مجھ سے غلطیاں کرتے تھے لیکن میں خاموش رہتا تھا کبھی مطلب بولتا نہیں تھا مجھے مارتے پیتے لیکن خاموش رہ دیکھ کر الحمد للہ والد صاحب پر انفرادی کوشش کی یہ دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت ہے کہ وہ والد صاحب جو مجھے امامہ پہننے سے منع کرتے تھے انہوں نے خود نے امامہ سجا لیا. سبحان اللہ. انشاءاللہ آپ دونوں بابا ان دونوں کے مدی باہر ہم ریکارڈ کروائیں گے. سبحان اللہ الحمد للہ. تو بہت پرانے بتائیں گلزار حمید کے آپ کے پاس ایک دفعہ بیمار ہو گیا تھا میں آیا تھا. اچھا یہ باہر آ گئی کہ والد صاحب جو ہے نا پینے کی وجہ سے جو ہے نا ان کے دماغی توازن جو ہے نا چلی گئی تھی تو کافی یعنی کہ معلوم بہت اس سے کوشش کر کے اسی جگہ پر جو ہے ہم میں والد صاحب کو کوشش کر کے یہاں لے کر آیا تھا اور دوسرے دن جو ہے نا باپا نے فرمایا کہ بس جب اس کو جو ہے نا مرض ہے وزیر باپ کو ساتھ میں تھے تو ذہنی توازن ان کا ختم ہو چکا تھا تو باپا نے فرمایا کہ ان کو جو ہے نا بس یہ مرض ہے ہاسپٹل میں داخل کرے تو ان شاء اللہ تعویذات کی وہ ترکیب بنی اور اس کے دوسرے تیسرے دن جو ہے الحمد للہ ان کا ذہنی توازن درست ہو گیا. ہاتھ لگائے نا کیمرہ اونچا رکھنا آپ کے پیروں کو ہاتھ لگائے اور ان کا مرض چلا گیا بابا اور آپ مطلب پیروں کو چلو دور ہٹ گئے ہاتھ نہیں لگانے دیا انہوں نے آپ نے لگا لیا. ہاں آپ جیسا مطلب کہ وہ کام کر رہے ہو تو آپ کو ہاتھ لگانے سے کون روک سکے گا. آمین آمین. نہیں محنت مزدور کو سب بوڑھے کو کرنا چاہیے دنیا بھی ایک بار تو صحت اچھی رہے گی. یہ تو ہاں نہیں آپ نے کہا نا اورنج پی تھی تو چلے یہ اپنے کولس ہمارے پاس بہت ساری جمع ہو گئی ہیں ماشاء اللہ الحمد للہ. ان کے چار بیٹے ہی وسط کے پوری کیا لگتے ہیں آپ کا بیٹے تو خیال لگتے ہوں گے حالانکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کے بیٹے پر خیال لگتے ہوں گے لیکن آپ نے کہا کہ ماحول ہوں گے تو اس میں دن قائم ہوا کہ دعوت اسلامی والے ہوں گے تو انشاءاللہ خیال لگتے ہوں گے. تین دن کے لیے قافلے پر جاتا ہوں تو مجھ سے تھے کیا سیکھ کیا ہے ہمیں مجھے سنا ہو. واہ بیٹھ کے مجھے بولتے تھے کیا سیکھ کیا ہے آپ ہمیں سنا ہو. واہ چلو ہم کال سنیں. کال ہے سنائیے. اگر والد حکم دے آج یہ کام کر دو نماز کا وقت ہو چکا ہے فرض نماز کا, کیا ہم والد کو حکم آئے یا فرض نماز کے بعد سے پڑھیں؟ اگر بعد میں گالی دیا میں تو ہم برائے کریں ہمیں بتا دیجیے. پھر سے سنائیے واضح. اگر والد حکم دے کہ بھائی یہ کام کر دو نماز کا وقت ہو چکا ہے فرض نماز کا, کیا ہم والد کو حکم آئے یا فرض نماز کے بعد سے پڑھیں؟ اگر بعد میں گالی دیا میں تو ہم برائے کریں ہمیں بتا دیجیے. گالی دے جی ورنہ گالی نہیں, اس طرح کا بھی شاید آخر نہیں. اب یہ کہ عام طور پہ جو کام ہوتے ہیں جیسا والدین کہتے ہیں کہ دہی لے آؤ تو ابھی نہیں دکان پہ بیٹھے رہو دھندے کا ٹائم ہے بعد میں نماز پڑھ لینا قضا کر کے پڑھ لینا, تو اس طرح کی باتیں والدین کی نہیں مانی جائیں گی بلکہ جماعت جو ہے وہ واجب ہے تو نماز با جماعت پڑھ لی جائے بعد میں والد صاحب کا کام کر لیا جائے, یا اگر وہ کام ایسا ہے کہ کام کرنے کے بعد بھی جماعت آپ کی نہیں جائے گی تو پھر نماز جماعت سے پڑھ لیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی دو مسجدیں برابر برابر ہیں اور تھوڑا فاصلہ ہے, ایک میں آٹھ بجے عشاء کی جماعت ہے ایک میں پونے آٹھ بجے, اور آپ کا جی چاہتا ہے پونے آٹھ بجے پڑھ کے فارغ ہو جاؤں, باپ بولتا نہیں یہ کام کر دو, تو اب اس میں صلح یوں کر لو کہ باپ کا کام کر دو آٹھ بجے کی نماز کی جماعت پکڑ لو, ہے نا, یوں کر لو جبکہ وہ کوئی شرعی عذر نہ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمیں وہ وقت ایک اولڈ ہاؤس کے جو ذمہ دار ہیں ان کے تاثرات دکھائیے. السلام علیکم, میرا نام اسد شعیب ہے, اولڈ ہوم ٹرسٹ میں ایز اے مینیجر کام کر رہا ہوں. جیسے کہ آج کل ہمارے حالاتوں میں یا ہمارے ملک میں جو مسئلے چل رہے ہیں اس میں ہمارے جو ہم لوگ والدین کے ساتھ جو ہمارا بیہیویئر ہے اس کا نتیجہ آج یہاں پر آپ کو بڑا اچھا نظر آ رہا ہوگا کہ ہمارا بیہیویئر ہمارا ان سے کس طرح کا ہے. لہذا ہم لوگ یہاں پر کوئی بھی خواتین جب آتی ہیں تو سب سے پہلے ان سے یہی یا ان کے پیرنٹس یا جو ان کے بچے ہیں ان کے ساتھ یا ان کے جو رشتہ دار ہیں سب سے پہلے یہی مقصد ہوتا ہے کہ کسی طرح ان کا پیچ اپ ہو جائے. لیکن جب یہاں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ایک آخری حد ایک بن جاتی ہے جب وہ لوگ اپنے دماغی طور پر تیار ہو چکے ہوتے ہیں. اب ہمارا واسطہ یا ہمارا ان کے ساتھ بالکل وہ نہیں ہے, وہ پھر ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. لیکن ایک جب انہوں نے اپنے دماغ میں ڈال لیا سوچ پیدا کر لی کہ بس ہم نے اب ان کو گھر سے نکالنا ہی ہے کسی طرح گھر کے مسئلے ٹھیک ہو جائیں, لیکن یہ مسئلے ٹھیک ہونے کا حل نہیں ہوتا, الٹا وہ تو دعاؤں کو نکال رہے ہوتے ہیں اپنے گھروں سے, اپنے گھروں سے ایسی ان دعاؤں کو نکال رہے ہوتے ہیں جو مشکلوں کو آسان کر دیتی ہے, لیکن وہ نظر نہیں آتی, وہ دعائیں نظر نہیں آتی. صرف مسئلہ یہ ہے کچھ کیسز ہمارے پاس ایسے بھی ہیں جو مطلب 94 ایئرس کی ہیں ماں یا اس میں 100 ایئرس کی ہیں, اب ان کے بچے اب خود اندازہ کر لیں کہ 85 ایئرس 75 ایئرس کے ہیں, اب آگے ان کے بھی بچے ہیں, لیکن میں بالکل اس بات پہ پردہ نہیں ڈالوں گا کہ وہ کیئر نہیں کر سکتے. وہ دادی نانی نانا دادا وہ کیئر کر سکتے ہیں, سب کچھ پاسبل ہے, لیکن اگر پاسبل نہیں ہے تو وہ ہے ٹائم دینا, کیونکہ ہم ان کو وقت نہیں دے پاتے. ہمیں آنے والی نسل کو اتنا اویئر کر دینا چاہیے کہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ کس طرح کا سلوک رکھنا ہے, ہمیں ان کے ساتھ کس طرح کا بہیویئر رکھنا ہے کہ آنے والے وقتوں میں جب ہمارے بچے ہوں ہماری اولاد ہو تو وہ ہمارے ساتھ یہ نہ کریں کہ اسی جگہ جہاں پہلے ماں رہ رہی تھی اسی جگہ بیٹی بھی کچھ سالوں کے بعد اسی ادارے میں آگے رہ رہی ہو. خدا را اس چیز کو کم کریں, بہت کوشش ہوتی ہے, بہت زیادہ اس چیز کی ہے ضرورت کہ مسئلے مسائل ختم ہو, لیکن یہاں پر اکثریت جو لوگ آتی ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں. یہاں پر آ کر ہمیں اس چیز کا, کیونکہ میں مینیجر ہوں تو میرے سے زیادہ کانٹیکٹ رہتا ہے, ہمیں زیادہ تر یہ پتہ چلتا ہے کہ میری پھوپھی ہے میری خالہ ہے, لیکن جب یہاں پر آ کے جب حقیقت سامنے آتی ہے جب آئی ڈی کارڈ سامنے آتے ہیں فارم فلنگ کا ٹائم آتا ہے تو پتہ چلتا ہے وہ ان کی والدہ ہے. بہت رنجید غمگین ہے دل یا رسول اللہ. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہاں اولڈ ہاؤس میں واپس صرف وہی لوگ ہوں یا جن کے مناظر دکھا رہے ہیں, وہی لوگ ہوں جن کی اولاد ہو. بعض وہ ہوتے ہیں جن کے واقعی آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہوتا اور وہ وہاں پر اپنا بقیہ وقت گزار رہے ہوتے ہیں. لیکن اولاد کا معاملے میں جیسا بھی آپ نے بھی سنا کہ یہ اپنے ماں باپ, ابھی کچھ دیر پہلے جو وہ ایک تاثرات کسی نے دیے کہ انہوں نے کہا کہ وہ ایک شخص ملنے آیا اور جب جانے لگا تو بتایا کہ میں میرے پڑوسی ہیں جس سے میں ملنے آیا ہوں. بعد میں پتا چلا کہ پڑوسی نہیں تھے بلکہ خود اس کا بیٹا تھا جو باپ سے ملنے کے لیے آیا تھا. وہ خود نہیں ظاہر نہیں کرتے, یعنی یہ بھی ایک ایسا عمل ہے کہ اخلاقی طور پر بھی شاید وہ شرماتے ہیں یا گھبراتے ہیں کہ یار ہم اپنے باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کروانے آئے یا اپنی ماں کو داخل کروانے کے لیے, تو یہ اخلاقی طور پر یا معاشرتی طور پر بھی درست نہیں ہے, چھپاتے ہیں. یہ اتنی مطلب کہ ان کی کیفیت ہوتی ہے. ارے کر تو واقعی ظلم رہے ہیں, اولاد کو نہیں کرنا چاہیے, توبہ کرنی چاہیے اور اپنے ماں باپ کو فوراً سے پیشتر اولڈ ہاؤس سے نکال کر گھر لانا چاہیے, ان کے پیر پکڑ کے معافی مانگنی چاہیے, ان کو راضی کرنا چاہیے. بابا صرف چلے ہر طرح سے نارمل پوزیشن ہے, لیکن بابا بعض اوقات میں تھوڑا موضوع سے موضوع یہی ہے مگر اس کی ایک الگ سے ایک جہت یہ ہے سمت ہے کہ جو گھر میں بہو آتی ہے عموماً شادی کے بعد اسے واقعات بڑھتے ہیں, اب وہی برداشت نہیں کر رہی ہے لڑکے کی ماں یا باپ کو. بظاہر جیسا آپ کہہ رہے ہیں میں کیس آپ کے سامنے رکھتا ہوں, ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو. وہ نہیں کہ بھائی مجھے تمہارے ماں باپ کی خدمت نہیں کرنی ہے تو مجھے رہ کے اپنے ماں باپ کو رہ, اور وہ اٹھا کر بیوی کوئی مطلب بات میں آ کر وہ ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں داخل کروا دیتا ہے جبکہ بظاہر ماں باپ سے اس کو کوئی تکلیف نہیں تھی مگر وہ خدمت نہیں کر سکتی ہے اس کے بوڑھے ماں باپ کی, اور یوں یہ کر رہتا. ایسے موقع پر اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ اولاد کو انصاف کرنا چاہیے, عورت کے حقوق اپنی جگہ پر صحیح, ماں باپ کے حقوق ختم تو نہیں ہو جاتے شادی کے بعد, تو حقوق کی باقی رہتے ہیں. اگر ماں باپ محتاج ہیں تب تو نان نفقہ بھی اولاد ہی کے سپرد ہے, اس پر واجب ہے کہ ماں باپ کو کھلائے پلائے ان کو رکھے. یہ ہوتا یہ ہے کہ اگر ساس سسر, اس میں بازو کا سسر پر خطر ہوتے ہوں گے جو بری نیت سے ہاتھ بڑھاتے ہوں گے, یوں بہو بیزار ہوتی ہوگی. کہیں یہ بھی ہوتا ہوگا, کہیں یہ ہوتا ہوگا کہ بہو کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوں گے, اور یہ اس کا زیادہ مطلب رجحان ہے کہ ساس اپنی بہو کو جیسے کہ وہ کام کاج والی ماسی ہے اس طرح سلوک کرتی ہے تو بہو بیزار ہو جاتی ہے, روٹ روٹ کے بھاگتی ہے, بار بار میک کے جا کر پناہ لیتی ہے, اور پھر جب بلانے جاتے ہیں تو بولتی ہے کہ اب یہ رہیں گے یا میں رہوں گی, یا مجھے الگ رکھ لو. اب الگ رکھنے کی سب کے پاس وہ اس کی اتنی استطاعت نہیں ہوتی ہے کہ وہ دوسرا مکان لے سکے, تو پھر یوں بھی اولڈ ہاؤس کا راستہ ہو سکتا ہے لیتے ہوں. تو اس میں یہ کہ بہوؤں کو بھی چاہیے کہ جس طرح اپنی ماں باپ کی ڈانٹ ڈپٹ برداشت کرتے تھے, اب تمہارے ماں باپ ہی ہیں, اگر ساس سسر ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں ان پر صبر کریں, اجر کمائیں, کہ صبر کا ثواب بہت زیادہ ہے. اور بعض روایتوں کے مطابق جو صابرین ہیں وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے. تو صبر کریں اور صبر کا پھل دنیا میں بھی میٹھا ہی ملے گا انشاءاللہ, کہ آج جو ساس بات بات میں ڈانٹتی ہے جب آپ کی طرف سے جوابی کاروائی ہوگی ہی نہیں تو کل انشاءاللہ اس کے دل میں یہ بات آئے گی آئے گی کہ میری بہو بہت سیدھی ہے, میں اتنا اتنا بولتی ہوں یہ بیچاری جواب نہیں دیتی, جواب تو میری بیٹی بھی میرے سامنے دے دیتی تھی یہ جواب نہیں دیتی. اور آٹومیٹک جو ہے نا محبت کا چراغ اس کے دل میں روشن ہوگا, اور اہم ممکن ہے کہ بیٹی سے بڑھ کر اب یہ بہو اس کو پیاری ہو جائے. میں نے بعض بہویں دیکھی ایسی جو اپنی ساسوں کے لیے مطلب روتی ہیں, معلومات ہیں اسی اس طرح کی, وہ اتنا محبت کرتی ہیں, وہ غالباً اسی طرح ہوتا ہوگا. جی ہاں, تو اس لیے وہ ساس بہو کے مسائل تو ایک گھر گھر کا پرابلم ہے. تو اس میں ساس کو بھی چاہیے کہ یہ دوسرے گھر سے آئی ہے, بیٹی مجھے سنتی تھی یہ شاید نہیں سنے گی مجھے, تو اس لیے یہ بھی مسکراتی رہے, پیار سے اس کو ڈیلنگ کرے, تو پھر بہو جو ہے نا اگر یہ ہل گئی نا اپنی ساتھ سے, اور اگر بیٹا ناخلف ہوا اور اولڈ ہاؤس کی بات کرے گا تو بہو اس کا منہ بند کر دے گی اور اس کو بچا لے گی. تو اس میں یہ کہ ہماری بوڑھی عیسائی بہنوں کو بھی درخواست ہے کہ وہ اپنی بہوؤں کے ساتھ اس نے سلوک کریں, ان کے ساتھ نرمی کریں, پیار کریں, ان کو جانے نہیں, یہ بھی نہ کہیں اتنی نرمی کی مانتی نہیں ہے تیری ماں نے تو یہ سکھایا تھا, میں تو نرمی کرتی ہوں. جیسے وہ لوگ اپنی بھڑاس نکالتے ہیں پریشانیوں کی, پھر اگر ان کو کہا جائے آپ صبر کیجئے, ہاں ہم تو صبر ہی کر رہے ہیں, تو اب اتنی تو بھڑاس نکالی آپ بولتے ہیں ہاں ہم صبر ہی کر رہے ہیں. تو یہ لوگوں کی بس نیچر ہے, ان کو بےچاروں کو سمجھ نہیں آتی کہ صبر کس طرح ہوتا ہے, بربر کس طرح نہیں ہوتی, کس طرح چپ رہا جاتا ہے, کس طرح عمدہ اخلاق کا مظاہرہ کیا جا سکتا ہے, ان کو بےچاروں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. یہ زندگی بھر یہ نوٹیں گنتے رہتے ہیں, ہاتھ کپ کپا رہے ہوتے ہیں لیکن بس نوٹیں ہی گنتے رہتے ہیں, پھر نتیجہ آپ کے سامنے. جیسے یہ بات ہے بابا, کپ کپاتے ہاتھ سے نوٹے گننے والے کی عقیدت اور کپ کپاتے ہاتھ سے تسبیح پڑھنے والے کی عقیدت میں بہت فرق پڑ جاتا ہے. اگر ایک ایسا بزرگ باپ گھر میں ہو اور کپ کپاتے ہاتھ سے تسبیح پڑھتا ہو, عبادت کرتا ہو, تو شاید اس کی طرف اولاد کا دل زیادہ مائل ہونے کا بھی امکان رہتا ہے کہ اس سے ایک حسن ظن ویسا ہوتا ہے کہ تو باپ کی دعا ویسے قبول ہوتی ہے. جب باپ نیک ہو تو مزید اس کے بارے میں حسن ظن اور عقیدت کے پہلو بڑھ جاتے ہیں. ہم کچھ کریں گے اور باپ بدعا دے گا تو ہمارا وہ کنڈا ہو جائے گا سر. اور جب باپ کی نہ محبت رہی, نہ عقیدت رہی, نہ اہمیت رہی, تو پھر وہ معاذ اللہ اس کی بدعا سے بھی اولاد ڈرتی نہیں ہے, جبکہ باپ کی بدعا کتنی. اب یہ تو دیکھو نا, کوئی کوئی ہوتا ہے جیسے کہ باپ نے کہا کہ میں تاش کھیلتا تھا, اولاد کو امام سے روکتا تھا, سب کچھ کرتا تھا, لیکن میرا اولاد میری اولاد کہ اس نے مجھے سنبھال لیا. تو یہ تو نادر صورت ہے, یہ تو لاکھوں میں کوئی ہوتا ہے. باقی باپ کی نفرت ہی بیٹھتی ہے, اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو پیار دے. یوں سمجھو کہ اپنے لیے یہ جوانی میں موڑی اکٹھی کریں. جیسے کہ میں نے بہت پہلے پڑھا تھا کہ اگر بڑھاپا صحت کے ساتھ گزارنا ہے تو جوانی میں چکناہٹ, مٹھاس اور میدے سے پرہیزی کریں. چکناہٹ نے چربی, گھی, تیل, چکناہٹ, میدا اور مٹھاس, اسے پرہیز کریں, آپ کا بڑھاپا جو ہے وہ تندرست گزرے گا. یہ ایک مدنی پھول ہے بوڑھوں کو زندگی صحت کے ساتھ گزارنے کی. اسے اپنی گھر میں گزار, یہ ٹینشن فری کرنے کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا مسکراتا رکھیں, اپنا لہجہ نرم رکھیں, ڈانٹ ڈپٹ اپنی ڈکشنری سے نکال نہیں ہے. جوان اولاد ہے, یہ آپ کی ڈانٹ ڈپٹ نہیں برداشت کرے گی. یہ روز کتنے جھگڑے کرتے آپ کو کیا پتا, کسی کا منہ توڑتے ہیں, کسی کا سر پھوڑتے ہیں, اور یہ آپ کی ڈانٹ سن لیتے ہیں, یہ ان کی مہربانی ہے. لیکن جب یہ ڈانٹ جمع ہوتی رہے گی تو کل جا کر یہ اولڈ ہاؤس کی صورت میں اس کا نتیجہ برآمد ہو سکتا ہے. آپ بولے اگر میرے جیسا آدمی یہ بولے گا یہ ابھی اولڈ تمہاری بات ڈانٹ سن لیتی ہے نا, تو ان کی مہربانی ہے. آج کے دور میں یہ ہے, یہ ایک الزامی طور پر کہ وہ مہربانی ہے کہ وہ ہاتھ نہیں اٹھاتے. اکثریت ہاتھ نہیں اٹھاتی, لیکن ہاتھ نہیں اٹھاتی پورا بدن اٹھا لیتی ہے, اٹھا کے ڈال آتی ہے اور بھول جاتی ہے. پھر جا کے پڑوسی کی طرح مل آتے, جیسا ابھی آپ نے قصہ بتایا. تو یہ اولاد نالائق ہے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے. ماں باپ بھلے روز مارے, روز جھگڑے, روز گالیاں نکالیں, لیکن اولڈ ہاؤس میں ڈالنے کی اجازت نہیں ملے گی. ان کی خدمت کریں, خدمت کریں, خدمت کریں, ان کے لیے دعا کریں کہ ان کا اگر ذہنی توازن خراب ہو گیا اور یہ جھاڑ جھوڑ کرتے رہتے ہیں, چلے دعا کریں کہ اللہ ان کو صحت دے, ان کا دماغ درست کر دے, کہ یہ مطلب روز روز لڑائی نہ کریں. ماں باپ لڑتے روز روز, ان کا دعا کریں. اس کا یہ حل نہیں ہے, یہ حل یہ آخرت بہتر بنانے کا ذریعہ نہیں ہے کہ اس کو اولڈ ہاؤس میں آپ جھونکائیں. یہ بھی توجہ ہونی چاہیے بابا کہ آج مثال کے طور پر اگر دنیا میں پاکستان میں یا دنیا میں اگر بالفرض کے 200-250 اولڈ ہاؤس ہیں, تو حالات ایسے ہیں کہ کل یہ 200-250 2,500 کی صورت میں آ سکتے ہیں جس حالات جا رہے ہیں. ہو سکتے ہیں 2,500 سے زیادہ ہی ہوں گے. میں مثال دے رہا ہوں, ایک ایگزامپل, فرضی فگر دے رہا ہوں, میں فرضی اعداد و شمار دے رہا ہوں. تو اب اس وقت یہ 200-250 اگر ہیں اور اس میں اگر آپ کے ماں باپ ہیں تو کل 2,500 ہوں گے, تو شاید یہ بھی کسی نہ کسی اولڈ ہاؤس میں نہ پڑے ہوئے ہوں. اس لیے ایسا کوئی نظام بنا دیا جائے کہ یہ ماں باپ اولڈ ہاؤس کی طرف بھیجے ہی نہ جائیں. اللہ کرے ایسا ہو, اللہ کرے ایسا جائے. اولڈ ہاؤس تو اب یہ تو کوئی جو تھا نا وہ کوئی ہوگا سماجی ادارہ شاید یہ جو بتا رہا تھا یہ اولڈ ہاؤس والے کرواتے ہیں اولڈ ہاؤس والے تھے یہ وہ تھا پرائیویٹ تھا اب یہ سلو کرانے کا نہیں نہیں یہ اولڈ ہاؤس والے تھے یہ کہہ رہا ہمارے پاس آ کے اصل میں جب یہ ماں باپ کو داخل کروانے کے یہ فیمل شاید اولڈ ہاؤس تھا اس سے پہلے جب ہم نے کہا نا وہ میل اولڈ ہاؤس تھا تو یہ جب داخل کروا آتے ہیں نا تو یہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہ تھوڑی سلو کرا دے گا اب کیوں داخل کروا رہے اپنی ماں کو یا اپنے یہ کوئی پرائیویٹ نہیں ہوگا پرائیویٹ تو کاروباری تو انتظار کرتے ہوں گے ہمارے پاس آئیں یہ ہوگا کوئی سماجی ذرا یہ بھلا آدمی لگ رہا تھا باتیں اس کے بعد بھلی بھلی تھی کہ یعنی یہ چاہتا تھا کہ ماں باپ میں صلح ہو جائے ماں باپ کی بہرحال بوڑھے ہوں خدمت کرنی چاہیے. مجھے عرب دنیا کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک اسلامی بھائی نے بتایا کہ اس کے والد اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا والدہ کا انتقال ہو گیا اب بوڑھا والد 78 سال عمر اس کی 80 میں دو کم 78 سال چوتھے دن اس اللہ کے نیک بندے نے اپنے والد کی شادی کروا دی سوتیلی ماں لے آیا تو اس کو بولا عیسائی بھائی نے بتایا مجھے تم نے چوتھے دن وہ بولا کیا وہ تین دن سوگ کیا ہوتے ہیں حقیقت بھی یہی ہے کہ میت کے تین دن سوگ نہ غم کے تین دن ہوتے ہیں سوگ کر رہے ہیں چوتھا دن کیا وہ شادی کرا دی یار اس کے لیے میرے دل سے دعائیں نہیں کرتی کیسا بیٹا ہوگا یار یہ اپنے باپ کا اور یہ باپ کیسا ہوگا جس نے اپنے بیٹے کی کیا یار دل خوش رکھا ہوگا اولڈ ہاؤس دور کی بات ماں لا کے دے دی اس کو یہ بوڑھے یہ میں اس واقعے کی روشنی میں یہ مشورہ دوں گا کہ اس بات کو بھی آپ نظر انداز نہ فرمائیں کہ بوڑھا یا بوڑھیا ان بیچاروں کے بعض مسائل ایسے ہوتے ہوں گے کہ یہ ایک دوسرے کے مسائل ہی سمجھیں گے ایک دوسرے کے ہی مسائل ہی حل کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر بعض ایسی جگہ ہوتی جہاں درد ہوتا ہے اور کوئی وہاں ہاتھ لگا کر مالش نہیں کر سکتا اولاد نہیں کر سکتے تو وہاں یہی ایک دوسرے کی مالش کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے دکھ درد سن سکتے ہیں ایک دوسرے کی خوشیوں کا سبب بن سکتے ہیں. تو اگر کوئی ایسا موقع ہو کہ اگر کسی کی ماں کا انتقال ہو جائے تو اپنے باپ کے لیے وہ کوشش کرے تو سمجھائے کہ اس کی ترکیب بنائے. اسی طرح اگر کسی کے والد فوت ہو جائیں تو اپنی ماں کو اس طرح وہ بولے گی کبھی بھی نہیں باپ بھی نہیں بولے گا خود پیچھے لگ کر اصرار کر کے ان کا گھر آباد کریں ان کے دل کی دعائیں آپ دیکھنا ایسی لگیں گی. ابھی حال ہی کی بات ہے کہ ایک اسلامی بھائی کے یا جیسے کہ ان کے بچوں کی امی فوت ہو گئی تو انہوں نے دوسری کی اب اتفاق ہے کچھ عرصے کے بعد دوسری نے بھی آنکھیں بند کر دی اس کی وفات ہوئی تو میں نے اس کے ساتھ ایک ہوتے ہیں سائیں بھائی ان کو لگایا ہوا ہے پیچھے اس کو تیسری کروا دو چلتے پھرتے بیچارے یار تو یہ بولیں گے کیسے تو انہوں نے وہ ڈھارس تو دیے کہ میں نے بات آگے بڑھا دی ہے آپ کی تو بولے میرا حوالہ دو الیاس بولتا ہے تیسری کر لو اور یہ ہاں نہیں بولیں گے ان کے بیٹوں سے کوشش کرو بیٹے نہیں مانتے بابا اس معاملے میں ارے بوڑھے آدمی کو کیا ضرورت نہیں یہ سارے یار مجھے میرا اس نے تو اتنا نہیں ہے میرے کو ریم آتا ہے وہ درست جو آپ یار ان کو ادھر درد ہے ادھر درد ہے اولاد تو آپ کو پتا ہے کہ پانی کو نہیں پوچھتی وہ بڑھیا اس کی خدمت کرے گی بوڑھا اس کی خدمت کرے گی درست کہہ رہے بابا بہو کے رحم و کرم پر چھوڑنا یہ درست نہیں ہے دوسری شادی کرا دو وہ خود مطلب کہ یہ اپنا مطلب کہ راستہ بنا لیں میرے ناظرین میں سن رہے میری اس بات کو مہربانی کر کے اپنے گھر میں بوڑھے بڑھیا ہو نا ان کا راستہ کر دو یقین مانے یہ بول نہیں رہے ان سے ان کے دل سے جو دعائیں نکلیں گی نا آپ انشاءاللہ دنیا آخرت میں سرخرو ہو جائیں گے. پر ان کے منع کرنے کو حیا سمجھے بس یہی ہے حیا میں نے پیچھے لگ لگ کر بعض شادیاں کروائی بھی ہیں الحمدللہ کیا ان کے کروا دو شادیاں بیچاروں کی یہ بولیں گے ہوئی ہے شادیاں آج 100 سال کے بوڑھے کو بولو شرمائے گا لیکن منہ پر ہلکی سے مسکراہٹ آئے گی اس کے بولے بولے نہیں گدگدی تو ہوگی اس کو کہ یار ہو جائے تو اچھا ہے ارے نہیں بیٹے نہیں اس عمر میں کیا یہ کر کے بھی سمجھا رہا ہے کہ یہ مشورہ واپس مت لے لینا اس کو باقی رکھنا. میری 13 سالوں میں اچھا نہیں ہے والدہ اچھا آپ نے کر لیے ابو نہ بولتے کتنے سال ہو گئے؟ 13 سال ہو گئے. یہ بھی ہے کہ وہ اگر یہ ساتھ میں رہے تو ساس بہو کے اگر کوئی مسائل کھڑے ہو جائیں تو الگ بات ہے, لیکن اگر آپ دیکھ لیں بچوں کا مان رکھ لیں. نہیں ابھی آپ کی صحت اچھی ہے, اللہ تعالیٰ تندرستی دے آپ کو, لیکن یہ کہ وہ بڑھاپا ہے نا, یہ یک بڑھاپا اور صد عیب, آدمی اچانک بعض تکلیفوں کا شکار ہو جاتا ہے. پھر وہ ان کی امی ہوگی نا وہی خدمت کرے گی. اب یہ نا یہ مطلب دلائل دے رہے ہیں مگر آپ دیکھیے کہ کس طرح سمجھایا جانا چاہیے. کر لو سمجھائے. اکیلے کرے گی نا انہیں کہ ماں دے رہے ہیں کوئی کہ ماں تھا جن بےچارا. سبحان اللہ. جنا دوستی بہت دعوت اسلامی جتنی دعوت اسلامی عمر ہے اتنی نہیں جی ہے شاید. بالکل پہلے ور میں ککری گرم دوا پہلے ور میں کیا سلاح نہیں آؤ گے سفید لباس کرایا دارا بتا سوائنا تو سمجھ میں چاہیے جب ان کے چہرے میں سفید لباس کروایا میں نے. بہت بہت پرانے دوست ہیں ان کی. دکان پہ جا کر میں ان کے اے سی آفس میں جا کے قبضہ کر لیتا تھا کبھی کبھی, گرمی سو جاتا تھا. اتنی دوستی ہماری. کئی بار میں گھر پہ جا کے کھانا کھایا. مبارک بہت بہت اللہ آپ کو قریبی دوست اور اللہ کی اللہ کی دعوت اسلامی کی برکت ابھی تک ہماری دوستی قائم ہے. الحمدللہ اللہ سلامت رکھے, دوستی قائم رکھے, اللہ ہماری نسبتیں قائم رکھے. آمین آمین. ان کا ماشاءاللہ پورا گھرانہ جو ہے اللہ کی رحمت سے سب دعوت اسلامی دنیا میں پھیل رہی ہے. آپ دعا کرتے رہے, مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہے, دعاؤں سے نوازتے رہے. آئیے والد صاحب یہ جنازے بھی آج پڑا میرے والے میں آئے اسی ہوں تدے وہ سیکورٹی یا طرح مسائل نہ ہو. بہت ساری کال جمائے چلاتے رہیے, پھر ایک ساتھ تھوڑی کال چلا دیجیے ہمیں. اللہ اللہ. جس طرح کا آج آپ کا موضوع ہے زندہ اولاد کے لاوارث ماں باپ, ماشاء اللہ پروگرام کا موضوع تو بہت اچھا ہے, معاشرے کو اس کی ضرورت ہے اور اس کے بارے میں اس کے بارے میں عرض کرنی تھی کہ آج کل مطلب آپ کی توجہ اس طرف دلوانی تھی ایک کہ جس طرح آج کل اکثر ہوتا ہے کہ جس اولاد کے ماں باپ علیحدہ رہتے ہیں بچوں کا اپنا خرچ تو 50-60 ہزار روپے اتنا ہوتا ہے, 80 ہزار روپے کسی کا زیادہ بھی ہوتا ہے, لیکن جب ماں باپ کو پیسے بیچنے کی باری آتی ہے تو وہ 500 یا 1000 دیتے ہوئے بھی ان کو درد ہوتا ہے کہ 500 یا 1000 بھی ان کو کیوں بھیجیں. اور پھر کبھی ایک بھائی دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ اس بار تم بھیجو اگلی بار میں بھیجوں گا, اس بار تم بھیج دو دوائی تم لے دو, تو اس طرح توجہ دلانی تھی انشاءاللہ. ایک اور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, میں کوئٹہ شہر سے عبد الرزاق اختاری عرض گزار ہوں. باپا جان میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ اور جو آج کا موضوع ہے اس بارے میں کہ کیا وہ شخص جس کی والدہ صاحبہ حیات ہوں اور وہ شادی شدہ ہو اور اس کی والدہ صاحبہ اس کے. السلام علیکم, میں اسد بات کر رہا ہوں کراچی سے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ زوجہ کے بارے میں کس طرح کے مطالبات کریں کہ جو قابل قبول نہ ہو, یعنی کہ جو اس کی زوجہ یہ کہے کہ آپ کی والدہ میرے ساتھ زیادتی کرتی ہیں اور مجھ سے گھر کا تقریباً سارا کام لینا چاہتی ہیں, یعنی نوکرانیوں کی طرح. تو ایسا شخص کیا کرے کہ وہ اپنی زوجہ سے جو زوجہ کے حقوق کو نہ جانتا اور سب یہ کہے کہ جو میری ماں کہتی ہے آپ کو وہی کرنا ہوگا, تو آپ بارے میں کیا خیال سنائیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اور کال سنا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی جو آپ نے مدنی مکالمہ شروع کرتے ہوئے جو کے اندر ہی اپنے والد کو اولڈ ہاؤس میں رکھنے کا جو بیٹے کا اپنے واقعہ سنایا, اس میں آپ نے بیوی کا بھی ذکر کیا کہ بیوی نے کہا اس گھر میں میں رہوں گی یا یہ آپ کا بوڑھا باپ رہے گا. تو اس صورت میں بیٹے نے باپ کو نشانہ بنایا, تو اس صورت میں پوچھنا یہ کہ وہ اس صورتحال میں کیا کرے؟ ایک طرف بیوی ہے, ایک طرف باپ ہے, کیا اس میں گھر برباد ہونے کا خطرہ وغیرہ تو نہیں؟ اس کے لیے مدنی کو نتا فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا پہلا یہ ہے کہ 50-60-70 ہزار روپے گھر پر خرچ کرتے, لیکن ماں باپ کو ضرورت پڑتی ہے تو 500-1000 روپے دینے بھی مشکل پڑ جاتے ہیں. پھر اس میں اگر بچے زیادہ ہوتے کہتے یار اس مہینے تو دے دے, یار تو دے دے تو دے دے, یوں ماں باپ پر خرچ کرتے وقت کافی ہاتھ کھینچتا ہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا مدنی کھول دیں گے؟ خود اپنے ضمیر سے پوچھے کہ وہ ماں باپ جنہوں نے اپنا پیٹ کاٹ کر تمہیں پالا پوسا, بےچارے پہلے تمہیں کھلاتے تھے, تمہارا بچہ ہوا خود کھاتے تھے یا نہیں کھاتے تھے, کوئی اچھی چیز آتی تھی تو یاد آتا تھا کہ میرا بیٹا کہاں ہے, میری بیٹی کہاں ہے, اس کو بلاؤ جلدی, لو بیٹا یہ کھا لو. آج انہیں کہ تمہارے تم پر وزن پڑ رہا ہے 1500 ماں باپ پر خرچ کرتے ہوئے, تو یہ تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی اگر اپنے ضمیر کو پوچھے گا تو شاید اس کو جواب مل جائے گا کہ تو غلطی پر ہے. جب یہ جواب ملا غلطی پر ہے تو غلطی کو دور کرو اور اپنے ماں باپ کی خدمت کریں اور ماں باپ کو اتنا دیں اتنا دیں کہ وہ اٹھا نہ سکے, ان کو بالکل یہ لگے راضی کر دیں, ہاں پیسے میں دفن کر دیں. ایک مثال ہے, یعنی کہ اتنا دیں کہ انہی کے صدقے ملا, انہی کی مطلب دعا سے تم یار مالدار بنے, تمہارے ہاتھ میں پیسے آئے, اب تمہاری جوانی ہے صحت ہے تو تم اس طرح کرتے ہو, کل تمہاری اولاد کہیں احسان ہوگا تمہیں پانی کو بھی نہ پوچھے. کہ مکافات عمل بارہا دنیا میں ہوتا ہے, بلکہ ماں باپ کو ستانے والوں کو تو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے, تو حدیث شریف میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور بھی سوال جی بابا, یہ بابا سوال یہ تھا کہ والدہ حیات ہے اور زوجہ سے وہ کام بہت زیادہ کراتی ہیں, تو اب زوجہ شکایت کرتی ہے کہ آپ کی والدہ مجھ سے بہت کام کراتی ہیں, تو اس کا وہ کہنا کہ جو میری ماں کہے یہی تمہیں کرنا ہوگا, تو یہ کرنا کیسا؟ یہاں ذرا قابل غور ہے کہ آیا وہ کام کتنا. ایک تو پہلا مسئلہ تو یہ کہ وہ ماں باپ کے پھر بھائی بہنوں کے, جیسے ہمارے پورے خاندان کے برتن دھونا کھانا پکانا, یہ اس کی زوجہ پر واجب نہیں ہے. یہ جو بھی کر رہی ہے تبرعاً کرے, احسان کرے تو انشاءاللہ کار ثواب اس کے لیے, لیکن اس پر واجب نہیں ہے. اچھا, اب حالات ایسے کہ شوہر حکم کر رہا ہے کہ تو اس کو یہ کر, میری ماں بولتی ہے وہ کرتی رہتی, اب یہاں یہ غور کرے گا اگر میں نہیں کرتی ہوں تو میرا گھر برباد ہوگا, اور ہوتا بھی ایسا ہے, اب یہ صبر کرے اور کوشش کرتی رہے, اگر یہ زبان نہیں چلائے گی چپ چاپ کرتی رہے گی کرتی رہے گی تو کبھی نہ کبھی وہ ان کے دل میں رحم آ ہی جائے گا. کام کرے گی بڑبڑ کر کے کرے گی تو رحم نہیں آئے گا, جیسے بڑبڑ کس طرح کرتی ہے, کبھی وہ سانس دیکھ رہی ہے تو برتن کو زور سے پچھاڑے گی, کوئی بولے گی نہیں تو برتن کو زور سے پچھاڑے گی. اچھا, بچے کو ساس کو دیکھ کر نند کو دیکھ کر جاڑے گی, اس کو برا بلا بولے گی, اس کو کوسنے دے گی, اور وہ اصل سنا ان کو رہی ہوتی ہے تو یہ وہ بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں, تو اس طرح کی حرکتیں کرے گی تو رحم نہیں آئے گا. میں رحم کی مثال آپ کو ایک دو, ایک قاضی صاحب تھے, وہ بابا جی تھے, عامل تھے, عملیات بہت پاورفل تھے. انہوں نے ایک خدمت کے لیے خادم لیا گھر کے لیے, اچھا وہ خادم عجیب تھا, وہ کئی افراد کا کام اکیلا سارا کرتا اور کچھ بولتا نہیں, خاموش طبیعت. ایک بار وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لا تو بہت بڑا گٹرا, وہ کئی آدمی ملا بڑے اتنا بڑا گٹرا, بولے یہ سب حیرت کرتے تھے, کہہ رہی ایسا آدمی ہے اتنا طاقتور, بولتا کچھ نہیں ہے, نہ کبھی ستاتا ہے نہ کچھ مانگتا ہے اپنے سے. تو اب یہ کہ جب یہ اتنا کام کرتا رہا تو اب اس کی جو قاضی صاحب کی زوجہ تھی اس کو بڑا اس پر پیار آیا, شفقت آئی, اور جب اس نے گٹرا رکھا تو اس نے شفقت سے ہاتھ پھیرا کے ماشاء اللہ کتنی محنت کرتا ہے, یوں کر کے جب ہاتھ پھیرا تو اس کو یہاں کچھ محسوس ہوا, بولا یہ اتنا سیدھا ہے, اس کے لکڑی کا کانٹا چپ گیا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے, کہیں بولتا ہی نہیں ہے. تو اس نے وہ کھینچا تو کھینچا نہیں, تو اس نے پلاس منگایا, پلاس سے جب زور سے کھینچا تو کانٹا نہیں ہے, کیل تھی, اور وہ جیسے کیل تو اس میں ایک دم پھرتی آ گئی, دوڑا ایک دم. باقی اب یہ بڑھیا کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے مسئلہ. اتنے میں جب قاضی صاحب گھر میں داخل ہوئے ایک دم, تو اس نے وہ کیل دکھائی, بولا تم نے بیڑا غرق کر دیا. فوراً قاضی صاحب نے حصار پڑا, سارے مکان کو حصار میں لے لیا, بولا تم یہ آدمی نہیں تھا, یہ جن تھا, میں نے اس کو قبضہ کیا تھا گھر کا کام کاج کروانے کے لیے, تم نے کیل کھینچ کر سارا مسئلہ خراب کر دیا. میں تم کو پہلے سے بولتا یہ جن ہے, تم ڈرتے اسے کام نہیں لیتے, اب تو بڑا مسئلہ ہو گیا. میں نے یہ میرا جو مقصد تھا بیان کر رہا ہوں, شفقت, کام کرے کچھ نہ بولے تو رحم آتا ہے, تو رحم آیا تھا, لیکن وہ یہاں کہانی دوسری تھی. اب وہ جناب وہ تو بھاگ گیا, اب قاضی صاحب سمجھ گئے تھے کہ ہم نے اس کا تیل تو بہت نکالا, اب یہ بھی اپنا گھی وصول کرے گا. انہی دنوں قاضی صاحب کی کچھ یہاں شادی کی تقریب تھی اور مہمان کچھ وہ پہلے کے دور کے حساب سے, اب تو پتہ نہیں ایسا نہیں ہوتا ہوگا, پہلے یہ ہوتا تھا ہمارے دور میں بھی ہوتا تھا اس طرح, کچھ تھالوں میں رکھ کر وہ کپڑے ناریل یہ غالباً آتے تھے پہلے, اب بھی آتے ہو تو پتہ نہیں ہو جائے. تو یہ کچھ بارات آئی ان کی, قاضی صاحب کھڑکی سے دیکھ رہے تھے, تو قاضی صاحب کے بارات جو ہی قریب آئی نا, قاضی صاحب نے وہ کھڑکی سے ہاتھ نکالا اور آئیے کر کے, وہ جیسے اس میں آئیے کر کے بولا ہاتھ پکڑ لیا, کسی نے ہاتھ پکڑ لیا اور وہی جن تھا, وہ ہاتھ پکڑے اس کو قاضی کو کھینچا اور زور سے زمین پہ دے مارا, قاضی صاحب توڑ پھوڑ کے مر گیا قاضی. تو وہ اصل جن تھا, اس کو گھر کا پتا تھا کہ ان کی فلاں ٹائم پر بارات آنی ہے یا جو بھی اس طرح کی رسم ہونی ہے تو یہ لوگ آئیں گے, تو اس نے اپنے جن ساتھیوں کو جمع کیا تھا کہ وہ ان کے مہمان پہنچے, پہلے ہاتھوں میں موبائل تو ہوتے نہیں تھے, تو جیسے مہمان پہنچے اس سے پہلے ہماری بارات پہنچ جانی چاہیے, قاضی کو نہیں چھوڑنا, میرے کو بہت تنگ کیا ہے. تو یوں اس نے اپنا بدلہ لے لیا, ہاتھ نکالے نا, ہاتھ اس کے حصار سے باہر آ گئے تھے, حصار عمارت کا پڑا تھا, ہاتھ باہر آ گئے, قاضی باہر نکلتا نہیں تھا, تو یوں اس نے بدلہ لے لیا. خیر ایک دلچسپی کے لیے آپ کے, یہ انڈیا کا واقعہ ہے غالباً, یہ سچا واقعہ ہے جو مجھے کسی نے سنایا تھا. تو اس طرح مطلب یہ کہ کام کرے گی تو اس پر شفقت آئے گی, اس پر کبھی نہ کبھی رحم آئے گا اور اس کا گھر بھی بچا رہے گا. اگر یہ شوہر کے پاس ماں کی شکایتیں کرتی رہے گی تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پال کر تم نے بڑا نہیں کیا, ماں نے بڑا کیا. یہ ہو سکتا ہے ساری باتیں ماں کو بتاتا ہوں اور پھر یہ کہ میرا گھر خراب ہو جائے, 1-2-3 کر دے یہ غصے میں آگے. تو یوں بہو کو خدمت کرنی چاہیے اور بیٹے کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس طرح بہو کو آدر نہ کر دیا کرے کہ سارا کام تم نے کرنا ہے. موقع سے اپنی امی کو اپنی بہنوں کو سمجھائے کہ یہ بھی بیچاری انسان ہے, اس کے بھی سر میں درد ہوتا ہوگا, یہ بھی تھک جاتی ہوگی, اس کو بھی جی چاہتا ہوگا کہ آرام کروں, اس کو کبھی سستی بھی چڑھ جاتی ہوگی. تو کیا ہی اچھا ہو کہ آپ بھی ہاتھ اس کو بٹاؤ, کبھی خود ہی ہاتھ بٹانا شروع کر دے. اس طرح حکمت عملی سے ترکیب بنانی چاہیے, اور اگر کوئی حکمت عملی سے پیار سے ترکیب بنائے تو امید ہے کہ ترکیب بن جائے گی. اللہ کی جناب میں دعا بھی کرتا رہے, وہ بہو بھی دعا کرتی رہے, تو انشاءاللہ اس کا گھر جو ہے امن کا گہوارہ بنے گا. مگر ایک بار بھی بڑبڑے گی, کوسنے دے گی, برتن پچاڑے گی, دروازہ زور سے تھا کر کے بند کرے گی, بچوں کو جھاڑے گی سنانے کے لیے, تو پھر یہ ترکیب اس کی بن نہیں سکے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب. گھر میں بوڑھا باپ ہے, اب وہ ناراضی ہوئی بیوی نے کہا کہ یا تو تمہارا باپ رہے گا یا میں رہوں گی, اب مرد کیا کرے؟ مرد دونوں کو رکھے اور سمجھاتا رہے. اب اگر وہ روٹ کے بھاگ جاتی اس کے باوجود تو ٹھیک ہے, باپ کو چھوڑنے سے اگر باپ پر ظلم ہو رہا ہے, جیسے باپ کو وہ سنبھالنے والا نہیں, بیمار باپ ہے وہ بیچارہ, یعنی کہ ایک دم تباہ حال ہو جائے گا, تو باپ کو چھوڑنے کا مشورہ تو میں نہیں دے سکتا کہ ماں باپ کو چھوڑ کر چلا جائے بیوی کو لے کر. بس دونوں کو سمجھاتا رہے اور حکمت عملی سے کام لے. یا بعض اوقات ایسے معاملات پنچایت میں جاتے ہیں, برادری کے جو لیڈر وغیرہ ہوتے ہیں وہ لے کے بیٹھتے ہیں, وہ جس طرح فیصلہ کرے, اور کوشش یہی ہو کہ راضی خوشی اگر وہ الگ کرتے ماں باپ کے, ٹھیک ہے ہم کو مطلب خرچی دے دیا کرنا تم الگ رہ جاؤ, اور اگر یہ واقعی اس کو لگتا ہے کہ ماں باپ یہ کہہ رہے گھر بھی بچ جائے گا, تھوڑا بہت تو ماں باپ کو فیلنگ ہوگی, لیکن اب چونکہ ماں باپ خود کہہ ہی رہے تو ماں باپ کی زندگی میں نافرمانی کی تھی, ایک بات ماں باپ کی رکھ لے, ٹھیک ہے المرو فوق الادب آپ بولتے تو میں الگ چلا جاتا ہوں. اور اس اور کیا کرے گا, میں تین تین بیٹھے ہیں کبھی کسی کو نہیں بولتا ہوں, میرے پیٹ جا دبا دیکھو بیٹا, کبھی کسی کو نہیں بلاتا, بیمار بھی ہو جاتا ہوں, اپنے آپ کو برداشت, میں نے بھی نہیں دبا اپنے بیٹوں سے پاؤں, اپنے اپنا ایک ہی حساب کتاب ہے, اپنی مرضی سے یہ زبردستی, میں نے اپنے بچوں کو یہاں تک آج نہیں بچپن سے بولا ہوا ہے کہ تمہاری کمائی میں نے نہیں کھانی, مجھے تمہاری کمائی نہیں چاہیے, جب تک میں میرے میں کس بل ہے انشاءاللہ ضرورت پڑے گی میں تم کو کھلاؤں, مجھے تمہاری کمائی نہیں چاہیے الحمدللہ, بس تم دین کی خدمت کرو, میں نے یہ کہا ہوا. اور یہاں تک بھی کہا ہوا ہے جیسے کہ ایک بار وہ کچھ آئے تھے اسلام بھائی کہ فلاں بیٹا ہمارے شہر میں بھیج دو, تو میں نے اس کو لے جاؤں, اگر یہ رہتا ہے رہنے کے لیے تیار ہو اور دین کے لیے یہ گھوم پھر سکتا ہے جا سکتا ہے تو میں قیامت روز ملاقات کے لیے بھی ڈن کرنے کے لیے تیار ہوں, یہاں پہلے ملاقات نہ ہو یہ میرے کو قیامت نہ ملے دین کے لیے, تو ایسی باتیں کریں گے تو ہماری اولاد کے دل میں کائے کو نفرت آئے گی, تو کیوں ستائیں گے, تو آپ بھی ماشاءاللہ اچھے جا رہے تو ایسے ہی رہنا رہنا ایسے ہی. ہاں نہیں ماشاءاللہ یہ محنت مزدوری کر رہے, لیکن کب تک یار, اب تو کربلا کا 72 کا فگر انہوں نے اپنا لیا, یہ بھی مطلب ہجری سن کے حساب سے تو 3 سال ڈھائی 3 سال اور بڑھ جائیں گے. چلیں یہ ہمارے پاس اولڈ ہاؤس کے حوالے سے ایک اور بھی جو انتظامی امور چلاتے ہیں ان کے تاثرات ہیں, یہ دیکھتے ہیں. پیرنٹس کے ساتھ کس طرح کا رویہ, کس طرح کا سلوک, میں سمجھتا ہوں کہ اسی وجہ سے شاید آج ہم لوگ اس جگہ پہ کھڑے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگ یہاں پر لیگل ہیلتھ اور بھی کافی چیزیں ہم لوگ یہاں پر پرووائڈ کرتے ہیں, لیکن جو والدین کو جو ان کے بچے جو خوشی دے سکتے ہیں وہ ہمارا ادارہ وہ خلا وہ پر نہیں کر سکتا. ہم اگر نہیں دیتے تو صرف ایک وہ خلا جو ماں باپ کا جو بچوں کے ساتھ رشتہ ہے, اپنے والدین کے ساتھ جو رشتہ ہے, ہم وہ پر نہیں کر سکتے. ہم وہ ہر عید, ہم وہ ہر ایک جو بھی ایسا کوئی بڑا ایونٹ کوئی تہوار ہو, ہم اس کے اوپر اس خلا کو اتنا زیادہ وہ بڑھ جاتا ہے کہ آخر کار ہم لوگ اپنے آپ اپنے اندر آنسوں سے ہم لوگ رونے لگ جاتے ہیں. ہم لوگ ان کو رونے نہیں دیتے لیکن ہمارا اندر بھی وہی انسان ہے جو آخر کار ٹوٹ جاتا ہے, صرف یہی دیکھتے ہوئے کہ بس زندگی یہی ہے 2 پل کی, جس میں ماں باپ کا پتہ نہیں اگلا سانس ہے یا نہیں ہے, پتہ نہیں اگلی نظر دیکھنی نصیب ہے کہ نہیں ہے. مجھے بالکل اس بات کا اندازہ ہے کہ ماں باپ کس طرح سے کتنی جدوجہد سے اپنے بچوں کو پالتے ہیں کہ وہ ان کے بڑھاپے میں ان کا سہارا بنیں گے, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا اور آخر کار ان کو پھر وہی پریشانی وہی نتیجہ جو آج یہاں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. میں تو ان بچوں سے کہوں گا, اور ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں ماں باپ میں آپسی کچھ اختلافات ہوں یا انہوں نے اپنے بزرگوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کیا ہو, تو میں آنے والی جو نسل ہے جو آنے والے بچے ہیں میں ان کو میسج دوں گا, میں جو ینگ یوتھ ہے میں ان کو میسج دوں گا, اور جو بزرگ ہیں یا جو ماں باپ ہیں میں ان کو میسج دوں گا کہ جو میں یہاں پر دیکھتا ہوں شاید آپ لوگ اتنا وہ نہ برداشت کر سکیں, لیکن جو میں یہاں پر دیکھتا ہوں ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں اور اپنے گھر میں آنے والا حرام حلال اس چیز کو بھی نظر رکھیں کہ کسی طرح ہمارے بچوں سے یا کسی بھی وجہ سے وہ واپس موڑ کر ہمارے اوپر نہیں آئے. میں یہی کہوں گا کہ اپنے بچوں کا خیال کیجئے کہ آپ کے بچے وہی آپ کا سہارا ہے, لیکن ان کو کس طرح سے تربیت کرنی ہے وہی ماں باپ کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا بچوں کا ہے. ماں باپ ساری زندگی اپنے بچوں کو پڑھانے میں اپنی ساری جمع پونجی لگا دیتے ہیں کہ وہ بڑھاپے میں ان کا سہارا بنیں گے, اور اپنا جو سب کچھ ہے وہ ان بچوں پہ خرچ کر دیتے ہیں, اپنا وقت اپنا سب کچھ, لیکن آخر کار ان کو پھر ان اولڈ ایج ہاؤس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بہت رنجید و غمگین ہے دل یا رسول اللہ. حال ہی میں مذہبی مذاکروں میں آپ نے فرمایا تھا کہ جب انسان دادا بن جائے یا دادی بن جائے تو وہ اپنے آپ کو ریٹائر سمجھے, اس کی تھوڑی سی اگر وضاحت. وہ نانا نانی دادا دادی بنے تو آپ وہ جوانی رک سکتے, یوں سمجھے وہ ویسے جوانی 40 سال تک تو رہتی ہے, بلکہ 30 سال کا بھی غالباً قول ہے جوانی. تو اب یہ کہ بڑھاپا ہی ہے, وہ جوانی لوٹ کر آئے گی نہیں. تو نانا نانی دادا دادی کو چاہیے موت کو یاد کرتے رہے, اللہ اللہ کرتے رہے. اب اگر اولاد سے لڑتے رہیں گے تو پھر وہ بڑھاپا جو ہے بہت قرب میں گزرنے کا امکان ہے, جیسے کہ یہ آپ سن رہے ہیں. شروع سے ایسا ذہن چونکہ بنا ہوا نہیں ہوتا پاپا, تو ایک بڑی عمر میں آ کر بھی عبادت مسجد تلاوت اور آخرت کی تیاری کی سوچ بنتی نہیں ہے, بڑھاپے میں آ کر بھی اولاد سے وہی کاروبار کی اور رشتے داری کی دعوتوں کی اور مطلب کہ اس نے یوں کر دیا اس نے یوں کر دیا اس نے, پھر وہ بعض اوقات اپنے ماضی کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ باکثرت اس انداز سے سنانا کہ اولاد اس میں شرمندگی محسوس کرتی ہے, پھر اسی کی اولاد کے آگے اپنی سگی اولاد کو ڈانٹنا جھاڑنا, تو یہ ہوتے سے فیکٹر جس کا آپ نے بیان کیا. لیکن کیفیت آپ کے سامنے ہے کہ یہ خود ادارے والے کہتے ہیں کہ آپ پلیز ایسا نہ کریں اور آپ کے ماں باپ کو یہاں نہ بھیجیں. یہ آدمی وہ ماشاء اللہ بہت سمجھ, اس کی اور باتیں باقی ہیں بابا, بہت سمجھ ان کی اور باتیں, ان کو اور چلائیے کیا کہ اچھا کنٹینیو چلا دیجئے ان کو, روکیے مت. وہی اولاد, وہی باپ جو بچے کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتا ہے, وہی ماں جو بچے کی پرورش کرتی ہے, اور وہی آخری دن وہی جب ماں کا سہارا اور باپ کا سہارا بننے کا ٹائم آتا ہے تب وہ ان کو اولڈ ایج ہاؤس یا آخر کار ان کے سامنے کھڑے جاتے ہیں, یا جس طرح کے کیسز آتے ہیں کہ ماں کی ٹانگ توڑ دی, کہ ماں کو اتنی شدید طریقے سے اس پہ تشدد کیا کہ ماں کا بازو یا ماں کی ٹانگ فریکچر کر دی, جو کہ ہمارے آنکھوں دیکھے کیس ہیں جو شاید بتانے میں نہیں آتے. میں یہی کہوں گا کہ اتنا ہی بچوں کو کرنا چاہیے اپنے والدین کے ساتھ, کہ وہ ساری زندگی اپنی جس طرح اپنے بچوں کی تعلیم پہ ان کو جو ایک کامیاب بنانے کے لیے اپنی زندگی جو ساری سرمایہ کاری ان پہ لگا دیتے ہیں, میں یہی کہوں گا کہ ان بچوں کو بھی اتنا ہی اپنے اندر صبر اور تحمل رکھنا چاہیے جتنا ان کو جب وہ چھوٹے تھے تو ان کے ماں باپ نے ان کو وہی برداشت کیا. اب برداشت بہت کم ہو گئی ہے ان بچوں میں, بچوں میں برداشت کا مادہ بہت کم ہو گیا پہلے سے, کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جس طرح ماں باپ نے ہمیں برداشت کیا تھا. اب ماں باپ بھی جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ بھی کسی طرح بچوں کی شکل میں آ جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی اسی طرح سے ہی ٹریٹ کیا جائے, اسی طرح ہی ان کے ساتھ وہ برداشت جو ہے وہ اس کو اتنا ہی رکھا جائے کہ کم سے کم ان کی جو ضروریات ہیں. میں تو یہاں پر یہی دیکھتا ہوں کہ جتنے اولڈ ایجڈ ہیں یا جتنی مائیں ہیں یہاں پر بزرگ ہیں, ان کو کچھ نہیں چاہیے, نہ ان کو پیسہ چاہیے, نہ ان کو شہرت چاہیے, نہ ان کو اچھے کھانے چاہیے, ان کو صرف چاہیے پیار محبت, اور ان کو وہی ٹائم جس ٹائم پہ آپ کو بھوک لگتی تھی تو وہ سارے کام چھوڑ کے ماں باپ آپ کی اس بھوک کو پوری کرنے میں لگ جاتے تھے, ان کو صرف وہ وقت دو وقت کا کھانا وہ ٹائم پہ, اور وہ ان کی جو ضروریات ہیں جس طرح سے وہ انہوں نے آپ بچوں پہ اپنی سپینڈ کی تھی وہ ضروریات وہ صرف مانگتے ہیں. جب وہ ضروریات نہیں ملتی تب آخر کار مسئلے مسائل ایسے بڑھ جاتے ہیں کہ ہمیں بچوں کی طرف سے سننے کو ملتا ہے یہ پاگل ہو گئی ہیں, یہ نفسیاتی ہو گئی ہیں, یہ ان کو بس ہر وقت ٹی وی دیکھنا ہوتا ہے. ہمیں اس طرح کے پھر ہمیں جواب سننے کو ملتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے وجہ کچھ اور ہوتی ہے, جو کہ برداشت ہے, جو کہ صبر ہے, جو ان میں وہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے وقت کے حوالے سے, اور جس سے آج اولڈ ایج ہاؤس اس ادارے کا قیام اس گیپ کی وجہ سے آیا کہ ہمیں لاہور سے بہت سارے فون آ رہے ہیں کہ ہمیں کسی طرح ہماری اولاد سے چھٹکارا دلوائے. ہم نے تو ایسے نہیں کیا تھا اولاد کے ساتھ, ہم نے تو اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا کچھ اتنا نہیں کیا تھا جو آج ہماری اولاد ہمارے سامنے کھڑے ہو کے والد کا گریبان پکڑ لیتی ہے, ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے. بدتمیزی تو بڑا چھوٹا لفظ ہے میرے خیال سے, اب تو بات اس سے بھی آگے جا چکی ہوئی ہے. اب بچوں کو چاہیے اتنا سٹیمنا لائے کہ ماں باپ بھی اب جب وہ بزرگ ہو جاتے ہیں وہ بھی ایک قسم کا بچکانا کہیں گے, لیکن وہ صبر وہ آپ میں نہیں ہے. میں والدین کو اور اسپیشلی بچوں کو میں آخر میں یہ میسج دینا چاہوں گا کہ والدین اپنے بچوں کی اسلامی تعلیمات کے تحت جو ہے ان کی پرورش کریں کہ وہ ان چیزوں کو سمجھیں. جب ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلے گا. یہ ایک پرائیویٹ ادارہ ہے پاپا, ہمارے پاس ایک اور بھی ہے وہ بھی ہم چلا دیں تو اس کے بعد اگر موقع ملتا ہم کورس لیتے ہیں. ایک اور بھی چلا دیجئے جو یہی اولڈ ہاؤس کے حوالے سے جو تاثرات تھے. جناب میرا نام محمد قدیر قریشی ہے, میں یہاں ایک انچارج کی حیثیت سے کام کرتا ہوں اور میرے کو یہاں ان کی دیکھ بھال کے نہیں ہے. ہمارے جو بڑے آفیسر ہیں ان لوگوں نے رکھا ہے میرے کو, اور میری زیادہ تر کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان کی خدمت کرنا, ان کی دیکھ بھال کرنا. بخار ہے, طبیعت خراب ہے, ڈاکٹر ہمارے پاس مہیا ہوتا ہے, ایٹ اے ٹائم ہم ڈاکٹر صاحب کو بلا لیتے ہیں. اور جتنے بھی کوشش ہو سکتی ہے ہم یہ کوشش کرتے ہیں. بزرگ ہیں یہ, بزرگ کے آپ جانتے ہیں کہ بچوں جیسی عادت ہوتی ہے بےچارے, یہ تو ان کے لیے ہر چیز ہر ایٹ اے ٹائم ہر چیز ہم مہیا کرتے ہیں. ہماری کوئی ڈیوٹی ٹائم نہیں ہے, کوئی وہ نہیں ہے, ہم 24 گھنٹے کے لیے ان کے پاس ہیں. کسی وقت بھی جو رات کے انچارج ہیں وہ کسی وقت بھی ہم دونوں مل جل کے جو ہے نا یہاں پر کوشش کرتے ہیں کہ بزرگوں کی خدمت کریں. ان لوگوں کا جتنا بھی خیال رکھا جائے وہ کم ہے, کیونکہ ان کی جو ہے نا بچوں جیسی عادت ہو جاتی ہے. ان کے یہاں ہمارے بولنے سے اتنا مطلب آپ کو وہ نہیں ہوگا, جب آپ ان کو آگے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا. یہ بےچارے رات کو اٹھ اٹھ کے جب اپنی بچی کو کوئی سلمہ کر کے آواز دیتا ہے, کوئی نجمہ کر کے آواز دیتا ہے, اور اس وقت جو ہے نا دیکھنے کا عالم ہوتا ہے, دیکھنے کا جو ہے نا وہ موقع ہوتا ہے, دیکھنے کی وہ ہوتا ہے کہ ہمارے خود آنسو جو ہے نا نہیں رکتے. بہت رنجیدہ غمگین ہے دل یا رسول اللہ. یہ بےچارے ایسے یاد کرتے ہیں, کوئی اپنے بچے کو آواز دیتا ہے, کوئی ایک دم خواب سے جو ہے نا بیدار ہو کے ایک دم رونے لگتا ہے, ڈکارے مارنے لگتا ہے. بس ان کی زندگی دیکھ کر اور ان کے کر کے سب کچھ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی ایسا سرزد گناہ نہ ہو جائے ان کے لیے, ان سے کہ ہم کوئی ایسی غلطی نہیں کر بیٹھے. جو بچے جوان بچے ہیں, نوجوان لڑکے ہیں لڑکے ہیں, وہ یہ خیال کریں, اپنے ماں باپوں کا خیال کریں, کبھی بھی جو ہے نا یہ کوشش نہیں کریں کہ ان کو اولڈ ہوم میں. اللہ کرے, میری دعا تو یہ ہے کہ اولڈ ہوم بنے ہی نہیں, کیونکہ لوگ اتنا پیار اتنی محبت کریں اپنے ماں باپوں سے کہ اولڈ ہوم کی ضرورت نہیں پڑے. بس یہی کہوں گا اور اس سے آگے کیا کہہ سکتا ہوں میں. آپ اس کو بہت سمجھیں, خاص طور سے پھر میں یہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جوان لڑکیاں لڑکے اپنے ماں باپوں کی بہت عزت کریں, چاہے وہ ماں ہو چاہے باپ ہو. واللہ اگر کوئی چیز دیکھنی ہے تو یہاں آ کے دیکھو, یہاں آ کے سروے کرو, یہاں آ کے آپ کو ماں باپوں سے محبت بڑھے گی آپ کی. جب آپ ان لوگوں کی جو ہے نا دیکھو گے ان لوگوں کو کہ کس طریقے سے رہ رہے ہیں. بہت سے بےچارے بزرگ اتنے بزرگ ہو جاتے ہیں کہ اپنے دماغ کے توازن جو ہے نا ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, کیا ہے کھانے کے لیے, کیا دیا جا رہا ہے ہم کو کیا. بس بےچارے بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو باتھ روم تک نہیں جا سکتے. بس یہاں پر جو حملہ ہے بس یا میں ہوں یا اور لوگ بھی جو بےچارے سب مل جل کے کرتے ہیں ہم, کیونکہ کل کو ہمارے اوپر بھی یہ وقت آ سکتا ہے. پھر میں یہی کہوں گا جوان اور بچیوں اور لڑکوں سے کہ اپنے ماں باپوں کی عزت کرو, ان کا خیال رکھو, ان کو اتنی تیزی سے نہیں بولو جو ان کو دھچکا. اور یہ ہاتھ جوڑ کے میں التجا کرتا ہوں لڑکی لڑکوں سے کہ خدا رہا آپ لوگ جو ہے نا اپنے ماں باپوں کی خدمت کرو, نہیں تو اللہ تعالیٰ کی لاٹھی جائیں گے وہاں سے. اپنے ماں باپوں کی عزت کرو, عزت کرو, ان کا خیال رکھو, روزانہ ان کو سلام کر کے جاؤ, گھر میں آؤ سلام کرو, ان کو پوچھو بابا کوئی بات تو نہیں ہے, ہم مما ہو کوئی بات تو نہیں ہے, میری والدہ نہیں ہے, میرے والد نہیں ہے. میں جانتا ہوں, میں جب جاتا ہوں نا تو میں ہی سمجھتا ہوں وہیں. تو آپ بھی جو ہے نا کوشش یہی کرو کہ اپنے ماں باپوں کی خدمت کرو, بہت اچھی بات ہے. اور بزرگ جتنے بھی ہیں باہر کے, چاچا نانا دادا جو ہوتے ہیں, ان کی بھی عزت کرو. کہیں کوئی جا رہا ہے اس کو روڈ پار کرا دو, خدمت کرو گے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ خوش ہو کے پتہ نہیں آپ کو کیا معلوم مال کر دے, کیا آپ کے نیے وہ کر دے. بس ہر لہمہ ہر فکر آپ کو خدمت رکھنی چاہیے. آج کل دور دورہ ہے, دیکھتے ہو آپ کیسی وہ ہے کہ ایک دوسرے کو پوچھتے نہیں ہیں, ایک دوسرے کو وہ نہیں کرتے نہیں ہیں. میں خود پھر دوبارہ ہاتھ جوڑ کے لڑکیوں سے, بچیوں سے, لڑکوں سے خاص طور سے اپنا آداب سے پیش آؤ, ابھی طبیعت سے پیش نہیں آؤ. وہ بزرگ ہیں, بچوں کی طرح عادت ہو جاتی ہے, ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. بزرگ تھوڑے بچوں جیسی عادت ہوتی ہے نا تو جھک جھک ذرا زیادہ کرتے ہیں. اس کو آپ اپنے لیے کوئی مصیبت نہیں سمجھو, یہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یہ ایک عمر کا تقاضا ہوتا ہے میرے بھائیوں. آپ اپنے ماں باپ کے لیے اپنی جان نشاور کرو, اللہ تعالیٰ تمہارے بچوں کو بھی تمہاری خدمت کرنے کا موقع دے گا. پاپا ایک تو یہ کہ نارمل رویہ ہوتا ہے کہ سامنے والا ایک طریقے سے بات کرے, نارمل انداز میں بات کرے, غصے سے بات نہ کرے, جھاڑ کے بات نہ کرے. اب ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ بھی تو اپنے جو دودھ پیتے بچے کی غیر معمولی جو عادات ہیں, اس کی حرکات ہیں, وہ برداشت تو کرتے ہیں. اب سونے کا وقت ہے, اب نارمل روٹین تو یہ کہ سب سوئیں, لیکن وہ بچہ ہے, وہ اب اٹھ جاتا ہے اور وہ روتا ہے خوب. ماں باپ تو برداشت کرتے ہیں کہ اولاد کو پھر اس وقت اپنے ماں باپ کی جو بھی غصے بھری گفتگو یا جھاڑ وہ صبر سے سننی نہیں چاہیے. ظاہر ہے کہ وہ وہی بوڑھا بچہ ایک ہی ہوتا ہے بولتے ہیں, لیکن بچے میں ایک کشش ہوتی ہے, بوڑھوں میں کشش نہیں ہوتی شاید اس وجہ سے. تو یہ جس طرح بچہ واقع جیسا آپ نے فرمایا کہ رات میں اٹھ کے ساتھ ہے, رات روتے نہ سوتے ہیں نہ سونے دیتے ہیں, لیکن ماں باپ اٹھا کے پھینک نہیں دیتے اس کو. تو اسی طرح اگر باپ بوڑھا ہو گیا کھانس کھانس کے نہیں سونے دیتا, برداشت کرنا. اللہ اب صبر کی توفیق عطا فرمائیے. ہمارے گناہوں کی سزائیں بھی ہو سکتی ہیں کہ ہے چاروں طرف بے عملی ہے, نماز کی طرف کوئی رجحان نہیں ہے, جھوٹ بولنا یہ ہماری غذا بن گئی ہے, غیبت تو ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے, اور دل آزاریاں کون سا وہ گناہ ہے جو ہم نہیں کر رہے. تو طرح طرح کی مصیبتیں, حالانکہ پہلے یہ دور نہیں تھا. میں نے یعنی یہاں کے کسی ایک ادارے کے اولڈ ہاؤس کا تو مجھے پتا تھا, ایک بار میں نے دیکھا تھا وہاں. تو یہ چلو یہ اچھے ادارے کے لوگ ہوں گے, میں نے ایک سماجی ادارے کے اولڈ ہاؤس میں دیکھا تھا, کسی وجہ سے جانا ہوا تھا میرا. تو ایک بڑھیا تھی, بالکل ریٹائر بڑھیا بیچاری, وہ چارپائی پہ تھی, اور بار بار بیچاری پتہ نہیں کیا کوئی اضطراب تھا کہ وہ آدھی گر جاتی تھی چارپائی سے. اس کو وہ اٹھا کے لڑکا جو تھا وارڈ بوائے بولو یا جو بھی بولو, اس کو جھاڑتا تھا اس کو, کہ مطلب میں آپ کو بتا نہیں سکتا. تو یہ کیفیت میں نے دیکھی ہے. تو یہ اولڈ ہاؤس میں یہ بھی ہوتا ہوگا. اب یہ دو جو ملے آپ کو جنہوں نے تاثرات دیے, یہ اچھے لوگ معلوم ہوتے ہیں, لیکن ہر آدمی اچھا نہیں ہوتا. جو سلوک ہوتا ہوگا میں نے اس کی معلومات کی تھی بابا, وہاں جو ہمارے جو ریکارڈنگ کے لیے جو اسلام بھائی جاتے تھے, تو بہت سارے مطلب کچن اداروں میں گئے ہیں. ضروری نہیں کہ وہ انہیں اداروں میں گئے, اس کے علاوہ بھی پتہ نہیں کہاں کا جانا ہوا ہوگا. ضروری کہ ہر جگہ پر تاثرات یا اس طرح کی چیزیں کی ملی ہوں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو ہمارے جو کیمرہ مین وغیرہ تھے وہ خود کہتے تھے کہ جب یہ اپنے تاثرات دیتے تھے تو ڈائریکٹر بھی روتے تھے, کیمرہ مین بھی روتے تھے, یہ سارے کے سارے وہاں رونے دھونے کا سلسلہ ہوتا تھا. حالت بڑی مطلب کہ وہاں پر بے بسی و بے کسی کا عالم ہے, جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں. بس آپ یہ دعا کرتے ہیں کہ ماں باپ کو اولاد سنبھال لے, کیونکہ دو ماں باپ گیارہ گیارہ بچے سنبھال لیتے ہیں, لیکن گیارہ بچے مل کر دو ماں باپ نہیں سنبھال سکتے. اور اس پر تھوڑا سا روک آ جائے, یہ جیسے کہ کہہ رہے تھے صبر و برداشت نہیں ہے, صبر و برداشت آ جائے اور ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا مزاج بن جائے, صلہ رحمی کا مزاج بن جائے, اور ان کے دکھ و درد میں ان کا ساتھ دینے کا ہمارا ذہن بن جائے. اللہ کرے, اللہ ظاہر آپ صحیح فرما رہے کہ اگر سب کے سب مل کر مذہبی ماحول اختیار کر لیں, دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جائیں, مدنی قافلوں میں سفر ہو, ہفتہ وار اجتماع میں شرکت ہو, مدنی مذاکروں میں شرکت ہو, گھر میں مدنی چینل چلائیں, اسی طرح اللہ کا دورہ برا نیکی کی دعوت میں شرکت ہو, مذہبی جیسے دعوت اسلامی کے ایک مدنی ماحول بنا ہوا ہے, اگر اس کی طرف آ جائیں اور یہ ساری باتیں جب ریپیٹ ہوں گی سنتے رہیں گے تو اور ماں باپ کو پتا چلے گا کہ اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے, اولاد کو اندازہ ہوگا کہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کیسے کرنا ہے, تو دونوں طرف سے معاملہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا, تو سارا معاشرہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. دعوت اسلامی میں لاکھوں کروڑوں اسلامی بھائی صاحب بہن کسی بھی حوالے سے متاثر ہیں اور پریکٹیکلی بھی اس میں شامل ہونے والوں کی تعداد کم نہیں ہے. آپ ان میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھیں گے, میرا اس ریزن ہے کہ بھائی وہ دعوت اسلامی مبلغ اور اس کے والدین اولڈ ہاؤس میں پڑھے, ایسا کبھی بھی نہیں سنے. علماء دین کے والدین کو آپ کبھی بھی نہیں دیکھیں گے کہ یہ اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس میں ڈالیں. لوگ علماء کو برا والا بولتے ہیں, معاذ اللہ جو ضرورت سے زیادہ ایڈوانس ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں مولوی ایسے مولوی ایسے مولوی یوں, اور دنیاوی تعلیم حاصل کرنی چاہیے, یہ بالکل دنیا سے کٹے ہوئے لوگ ہیں. اور میں آج سے نہیں برسوں سے ہی بولتا ہوں کہ تمہاری طرح جتنے تعلیم یافتہ ہیں نا جو لوگ, ان میں ایک سے خودکشیاں کرنے والے ہوتے ہیں, ایک عالم دین کی مثال دے دو جس نے خودکشی کی ہو. تو اب تک کسی نے ایک مثال نہیں دی مجھے کہ بھائی پناہ عالم دین نے خودکشی کی, حالانکہ روزانہ پڑھے لکھے لوگ خودکشی کر رہے ہیں, اور پھر بھی علماء کو برا والا بولتے ہیں. علماء سمجھدار ہیں جب تو خودکشی نہیں کرتے, اور تم نہ سمجھو جبھی تو تمہارا طبقہ خودکشیاں کر رہا ہے. اسی طرح تم نہ سمجھو جبھی تو اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جھونک آتے ہو. ایک عالم دین کی مثال دے دو کہ جس نے اپنے والدین کو یا کسی ایک کو اولڈ ہاؤس میں داخل کروایا ہو, نہیں دے سکتے. تو آ جاؤ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائے, دور سے نہیں سمجھے کہ یہ مولانا لوگ جو ہیں یہ دنیا سے کٹے ہوئے, ایسا نہیں ہے. تو دنیا ہی میں رہ رہے ہیں, دنیا میں کس طرح رہنا چاہیے یہ انشاءاللہ آپ کو جاننے کو ملے گا. دنیا میں اس طرح رہنا ہے کہ اپنے رب کی یاد باقی رکھنی ہے, اسلام کے احکامات کے تحت اس دنیا کو اپنانا ہے, اپنی مرضی سے نہیں بلکہ ہمیں اللہ رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے. اسی وجہ لوگ مولویت کہتے ہیں کہ بھائی یہ دنیا سے کہتے ہیں, نہیں دنیا سے نہیں کہتے ہوئے, آپ جس دنیا کو مانتے ہیں نا ہم اس دنیا کے قائل نہیں ہیں. یعنی جو دنیا اللہ کی یاد سے غافل کرے وہ دنیا اچھی نہیں, دنیا وہی اچھی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے. تو الحمدللہ اس دنیا میں سبھی رہتے ہیں, اہل علم ہوتے ہیں یا جو ہمارے نیک بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے, وہ بھی دنیا میں رہتے ہیں, لیکن وہ ان کو یہ دنیا غافل نہیں کرتی. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہر مذہبی اولیاء والا وہ دنیا سے غافل نہیں ہوتا, ایسا نہیں. تو کوئی کوئی خوش نصیب ہوتا ہے کہ دنیا سے مطلب یعنی کہ دنیاوی معاملات میں وہ غفلت کا شکار نہ ہوتا ہو. ہم سبھی غفلت کا شکار رہتے ہیں, لیکن یہ کہ آپ اگر آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ماں باپ کی قدر معلوم ہوگی, ماں باپ کی ڈانٹ ڈپٹ, ماں باپ کی ایسی حرکتیں جو آپ کو ان پر ظلم کرنے پر ابھاریں گی, انشاءاللہ وہی حرکتیں آپ کو پھول معلوم ہوں گی کہ یار ان کی یہ حرکتیں برداشت کریں گے تو ہمارے لیے جنت کے محل الاٹ ہوں گے, پلاٹ الاٹ ہوں گے, جیسے نہ جنت کی نعمتیں ہمارے لیے دکھی جائیں گی. اور ہم ماں باپ کا صبر, ماں باپ کا ظلم, ماں باپ کی گالیاں, ماں باپ کی جھاڑ جھپٹ برداشت کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے, انشاءاللہ اس طرح جنت میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے. تو جلدی جلدی توبہ کیجیے, اپنے ماں باپ سے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لیجیے اگر ان کو ستایا ہے. یہ مت بھولیے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے, عرض کیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کو ستاتے تھے. آج تم ان کو ہولڈ ہاؤس میں ڈال آئے ہو, کل یہ نہ ہو کہ ان کی وجہ سے تمہیں آگ کی شاخوں سے لٹکا دیا جائے مرنے کے بعد. تمہارے ساتھ یہ کہنا ہو جہنم کی گہرائیوں میں تمہیں پھینک دیا جائے, تو اس لیے آ جاؤ پلٹ آؤ. ابھی کچھ نہیں ہوا, کچھ نہیں گیا, سانس باقی ہے, سچی توبہ کر لیجئے. اور اگر خدا نخواستہ آپ کے ماں باپ اولڈ ہاؤس میں ہیں تو سانس بعد میں لیجئے, پہلے قدم بڑھائیے, ان بیچاروں کو اس اذیت گاہ سے نکال کر مان احترام کے ساتھ اپنے گھر لائیے. بھلے یہ نفسیاتی مریض ہیں, کچھ بھی آپ کے ماں باپ, آپ ان کی برداشت کیجئے گھر میں رہ کر, ان کا کسی دماغی ہاسپٹل میں علاج کروائیے. علاج کروانا اور ہوتا ہے ہاسپٹل میں, ایڈمٹ کرنا اور ہوتا ہے, اولڈ ہاؤس میں جھونک آنا اور ہوتا ہے. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. علاج کروائیے, آپ توبہ کر لیجئے. ذہن صرف اگر آپ نے توبہ کر لی ہے, جس چیز نے توبہ کی ہے اور یہ کام کیا ہے, تو ہمیں میسج کر لیجئے کہ آج سے میں توبہ کرتا ہوں. سارے ناظرین بھی گواہ ہو جائیں گے انشاءاللہ. آپ میں توبہ کرتا ہوں اور میں یہ چلا اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس سے نکال کے لے آؤں گا زندگی بھر. باپا ماں باپ کو یہ بھی میسج کر سکتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس بھیجنے کی ترکیب میں کر رہا تھا, اب میں نے اس سے رجوع کر لیا اور میں ایسا نہیں کروں گا. اس طرح کے میسج دیجئے, ہم انشاءاللہ اس کو مدنی چینل پر چلائیں گے, تو اس طرح دوسروں کو بھی ترغیب ملے گی. یا میں اپنے ماں باپ کو اہمیت نہیں دیتا تھا, ان کو ان کے گھر پر اکیلا چھوڑا ہوا تھا, دیکھنے پوچھنے نہیں جاتا تھا, ان کو خرچی دینے میں کتراتا تھا, تو اب انشاءاللہ یہ جو مانگیں گے اس سے زیادہ دوں گا. حوصلہ تو یہ ہونا چاہیے کہ اب تمہارا باپ ہے, تمہاری ماں ہے, زندگی بھر تمہارا غم اٹھایا ہے. میں بچپن میں تم بستر خراب کر دیتے تھے, کون دھوتا تھا؟ تمہاری ماں تو دھوتی تھی. آج یہ ماں تم کو اچھی نہیں لگتی. ماں باپ اولاد کی جان بچاتے ہیں اور اولاد ماں باپ سے جان چھڑاتی ہے. کیا یار دور آیا, کیا نازک انٹرنیشنل پرابلم ہے پاپا. یہ بیرون ملک سے یہاں زیادہ آیا ہے. یہ مطلب آپ جو بنیاد کہہ رہے ہیں نا کہ وہ تعلیم اور وہ کلچر, وہ ماحول آزاد انڈیپینڈنٹ, اور وہ پھر سارا وہ ذہن جو ہے نا تبدیل ہو گیا. میں عرب ملک میں تھا ان دنوں, تو کہیں سے گزرا تو ایک بہت بڑی عمارت تھی اور اس پہ یہی اولڈ ہاؤس وغیرہ لکھا, تو میرے ساتھ جو تھے وہاں پرانے سائیں بھائی, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں یہ اہل عرب جو ہیں ان کے ماں باپ بڈھے ہو جاتے ہیں نا تو یہ یہاں داخل کراتے ہیں. مجھے تعجب دیکھیے کہ سب اہل عرب ایسے نہیں ہیں. نہ ہم نے اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں داخل کروایا ہے. عربوں میں بھی ظاہر نہ سمجھ تو ہوتے ہیں, ہر قوم میں ہوتے ہیں. ہماری اپنی مطلب یہاں کے پاکستانیوں میں نہ سمجھو کی ایک تعداد ہے, لیکن ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کو آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں, ان کی ہر جھاڑ جھپڑ برداشت کرتے ہیں اور پھر بھی ان کی خدمت کرتے ہیں. ایسے بھی ایسی اولاد بھی الحمدللہ ہمارے یہاں پائی جاتی ہے. ساری اولاد ظالم نہیں ہوتی کہ ماں باپ کو اٹھا کر پھینک دیں. ابھی ہم یہ جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے پاپا, اگرچہ اولڈ ہاؤس کی تعداد ہمارے ملک میں بڑھتی چلی جا رہی ہے, لیکن ابھی اتنے زیادہ وہاں ماں باپ نہیں ہیں, لیکن دن بدن کہہ سکتے ہیں کہ اس یہ رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے, تو اس کو ابھی سے روک لیا جائے. اللہ اور یہ جو بڑھتے ہوئے اولڈ ہاؤس ہیں, تعداد ماں باپ کی تعداد کم ہونا دور کی بات ہے, دعا کریں اولڈ ہاؤس کی تعداد ایک کم ہونی شروع ہو جائے اور ماں باپ کیا عزت اور احترام بحال ہو جائے اور اولاد کے لیے یہ دنیا اور آخرت کی سرخوری کا سبب بنے. اللہ کرے. اب وہ کالس ہیں, کیا کریں, چند تھوڑی سی لے لیں. مدینے میں 10 بج گئے, تھوڑی سی لے لیں. بس چند کال چلا دیجیے. امین محمد تنویر برمنگھم سے عرض کر رہا ہوں. جو لوگ ہوتے ہیں بیرون ملک رہتے ہیں, ان کے پاس اپنا مکان وغیرہ بھی ہوتا ہے, بات ہوتی ہے, سارا کچھ ہوتا ہے, تو اگر ان کے ماں باپ پاکستان میں ہوں اور وہ بیمار وغیرہ ہوں, اگر وہ اس کو چھٹی یہاں سے نہ ملے کام سے, تو پھر وہ ان کی خدمت میں نہیں جا سکتا. اگر جائے گا تو پھر کام چلا جائے گا, اس کی پرابلم ہوگی, مکان کی موگی وغیرہ کی پرابلم ہوگی. اس کے بارے میں کچھ تھوڑی رہنمائی فرمائیں. ایک اور چلائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عظیم نیو یارک یو ایس اے سے عرض کر رہا ہوں. حضور آپ کا پروگرام بہت ہی انفارمیٹیو ہے اور ہم اسے بہت شوق سے دیکھ رہے ہیں اور امید ہے کہ اس سے دنیا میں جتنی بھی نافرمان اولاد ہے اس کو ضرور اس سے فائدہ ہوگا. میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو سلسلہ موضوع زندہ اولاد کے لاوارث ماں باپ, اس میں اگر ماں باپ ہوتے ہیں جیسے کہ والدہ والدہ معاملات دیکھتی ہے, اس میں کچھ معاملات ہوتے ہیں بھائی بہن کے, کچھ معاملات ہوتے ہیں والدہ اپنے بڑے بیٹے کو بہت زیادہ ان کے تنگ کرتی ہے جیسے کہ بہنوں کے سلسلے میں, تو اس میں باپا جان عمران بھائی آپ کی کیا رائے ہے؟ السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سوال ہے کہ اگر دادا پوتے اپنی بہو پہ گندی نظر ڈالتا ہے اور پوتا بدتمیزی کرتا ہے دادا سے, یہ یا بیٹا, یہ ٹھیک ہے یہ غلط؟ پھر ان کے ساتھ تو برا سلوک ہوگی, پھر بھی باپ کو رکھا ہوا ہے, کیا فرماتے ہو امین بھائی؟ شروع سے کیا تھا؟ پہلا تو برمنگھم سے تھا کہ بیرون ملک میں اپنا مکان بھی ہے, ویل سیٹل ہیں اور ماں باپ پاکستان میں اور وہ بیمار ہیں, اگر یہ وہاں سے آتے ہیں تو چھٹی بھی نہیں ملتی اور اگر ایسے چلے آئیں گے تو نوکری چلی جائے گی, کام کا مکان وغیرہ کا بھی پرابلم. اب اس میں تو نا جیسی صورت بیماری کی, پریشانی کی, اب اگر خدا نہ خواستہ ایسی صورت ہے کہ یہ ماں باپ اس کو مطلب یعنی کہ اس کی کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے اور ماں باپ اذیت میں ہے, تو ماں باپ کو اولاد کی ضرورت ہے, ضرورت. اگر ایسی صورت ہے تو ان کو نوکری پر لات اور مکان کو دھکا دے کر ماں باپ کے قدموں میں آنا ہی پڑے گا کہ یہ مکان اس کو دنیا کا ہے اور یہ ماں باپ جنت کا مکان دلانے کی بات کر رہے ہیں, جنت لینے کے لیے اس کو آ جانا چاہیے. نفس پر بہت گرا ہے, میں نے جو بات کہی یہ سوچتا ہوگا یار یہ مولانا کا پیٹ بھرا ہوا ہے ایسی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے کسی مفتی سے رجوع کریں جس پر آپ کا اعتماد ہو, انشاءاللہ وہ بھی یہی جواب دے گا. میری معلومات کے مطابق اس کا جو جواب ہے بابا, وہ جو میں نے معلومات کی تھی غالباً جو صورت آپ نے بیان کی نا, ایسی صورت میں آپ رہنمائی کر دیجئے گا, ایسی صورت میں شاید اولاد پر واجب ہے کہ وہ ماں باپ کی اگر خدمت, بالکل واجب ہے, اس کو لات مارنی پڑے گی. نوکری روزی اللہ دے گا, جو برمنگھم میں روزی دے رہا ہے وہ باب المدینہ میں روزی نہیں دے گا کیا؟ ایک ہی تو خدا ہے ہمارا, تو ہر جگہ وہی روزی دیتا ہے, بے شک بے شک, جہاں بھی لوگ جاتے, تو اس لیے وہ ان کو آنا پڑے گا. جمیل واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالی علی محمد. والدہ کی جس طرح خلاصہ سمجھ رہا ہے کہ والدہ اپنے بڑے بیٹے کو بہت زیادہ جو ہے وہ پریشرائز کر رہی ہوتی ہے چھوٹے بھائی بہنوں کے حوالے سے, تو وہ کیا کرے بڑا بیٹا؟ بعض اگر چھوٹے بھائی بہن پریشان ہوتے ہیں یا تنگ ہوتے ہیں تو اس جو میری سمجھ میں آیا اس سے خلاصہ وہ یہ کہ جیسے ایک بڑا بھائی کماتا ہے نا, تو وہ والدہ کے چھوٹے بھائی کو یہ بھی دے دے تو بہن کو یہ بھی دے دے, تو یوں مطلب وہ اپنے بچوں کو دیکھے بھائی بہنوں کو دیکھے تو وہ آئے دن والدہ کی طرف سے جو فرمائشیں بھائی بہنوں کے حوالے سے ہوتی ہیں کہ عید آئی تو اب ان کو بھی کپڑے دیں تو یہ بھی دیں, تو وہ ایسی صورت میں بعض اگر واقعی یہ ایسی غیر واجبی مطالبہ ہے تو اگر اس کو یہ پورا نہیں کرتا تو گناہگار نہیں ہوگا, لیکن میرے جواب کو دلیل بنا کر یہ کہ ہر مطالبے کو غیر واجبی تصور کر لے اس کا امکان ہے, تو ایسے سوالات میں یہ ہوتا ہے کہ صورت بیان کی جائے کہ اس معاملے میں باپ مولا کے بیٹے کو دے تو میں دوں کہ نہیں دوں, کہ بیٹا بول رہا ہے کہ مجھے وہ نئی فیشن نکلی ہے اور یہ جوڑے یہ جوڑا کپڑے کا لینا ہے, اور حالانکہ اس کے پاس ایک سے کپڑے کے جوڑے رکھے ہیں اور ماں بولتی ہے اس کو دلا دے, یہ گھر غیر واجبی مطالبہ ہے. تو اس طرح ہوئے کہ یہ صورت جب تک سوال میں واضح نہیں ہوگی نا اس کا جواب دینا ذرا دشوار ہے. بعض صورتوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ نئی پوزیشن ہوتی نا تو ماں باپ سے جا کر یہ کس طرح بچہ بات کر لینا کہ میری پوزیشن یہ ہے, بچوں کو یہ دینا ہوتا ہے یہ دینا ہوتا ہے, تو بعض اوقات مطلب ماں باپ کی سمجھ میں آ جاتی ہے بات کیا واقعی, کیونکہ عموماً اس طرح کا ہوتا ہے کہ جیسے بیٹے کے پاس آتا بہت ہے, یہ بتاتا کچھ نہیں ہے, دکھاتا کچھ نہیں ہے. تو اگر وہ اپنی پوزیشن, اگر کوئی اور شرعی رکاوٹ نہیں ہے, تو اگر یہ اپنی پوزیشن تھوڑی سی والدین کے آگے بیان کر دے کہ میرے کو یہ پرابلم ہو جاتی ہے, تو چونکہ وہ اس کے بھی ماں باپ ہیں تو ظاہر ہے اس کے لیے بھی ہمدردی کا جذبہ تو وہ بھی رکھتے ہوں گے کہ نہیں یار ایسا نہ ہو کہ دوسرے بچوں کو خوش کرنے کے چکر میں میرا بڑا بیٹا یا اس کے بچے دکھی ہو جائیں. تو نالج میں لے آئے تو غالباً اس کا بھی فائدہ ہے. سمجھاتے بھی ہوں گے لیکن سمجھانا بھی تو نہیں آتا نا. اب بابا کہ امی تم جب بولو تو مطلب میں مطلب کہاں دے لو پیسے, جب بولو پیسے پیسے, یہ خود کا بات آ رہی ہے جب دیکھو سیا بڑا رہتا ہے. اب اس طرح تو ماں باپ کا سمجھیں گے, بلکہ وہ الٹا بیٹا ہے چھوٹا بھائی دشمن بن جائے گا. تو اس لیے سمجھانا بھی سب کو نہیں آتا, اس کے لیے دعوت اسلامی کا مبلغ بننا پڑے گا. یار مدنی ماحول میں رہے گا تو سمجھانا سیکھے گا, ورنہ ماں کو بولے گا تو ٹکر کرتی ہے, باپ کو بولے گا تو گڑبڑ کرتا ہے, تو اس طرح وہ تھوڑی سمجھیں گے. میں نے کچھ بھی نہیں, ماشاء تو اتنا میرے کو ویلیاں نکالی دو چار, اللہ جانتا ہے میں نے کتنی برداشت کر لی. ماشاء دادا بہو پر جو ہے وہ نظر پوتے پوتی بدتمیزی کریں یا نہیں کریں, اجازت مانگی ہے سوال یہ تھا. بہو کا بولا اسے جی جی اچھا یہ اپنے کو پوچھنے نکلے گا مچھلی کرے گا نہیں کرے, اب تک نہیں کی, آج مان گئے دادا جانے والے کرے چھوڑا کیا ہوگا, خدا بہتر جانے. اس میں آدمی اپنے آپ کو کنٹرول کر نہیں سکتا, تو اس میں تو بہرحال حکمت عملی سے ہی ترکیب بنانی پڑے گی کہ وہ بہو جو ہے وہ اس اپنے سسر پر خطر سے دور رہے, اور بیٹے کو چاہیے کہ اپنے باپ کے پاس اپنی بیوی کو اکیلی نہ چھوڑے, کوچیز لینے کے جانے بھی نہ دے بابا, جیسے کمرے میں خدمت وغیرہ کے حوالے تو سب یہی ہو رہا ہے نا, تو کھانا گرم کر کے دے گی تو خدا جانے پیر بھی دباتی ہوگی یا دبواتے ہوں گے, کیا کیا کرتے ہوں, ماحول نہیں ہے, ذہن کسی کا نہیں ہے, کتنے حرمت مسارت کے شکار ہو جاتے ہوں گے, پتا بھی نہیں چلتا. اللہ کی پناہ, اللہ کی اللہ آسانی کرے بابا. امین میں دوسرا کون سا صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ, ایک مدنی بہار ہے. اچھا جیسا کہ آپ آج کا سلسلہ فرما رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہت زیادہ امید ہے کہ کئی گھروں میں والدین کے حوالے سے اولاد ایسے امن کی توقعات ہیں. میری اسلام بھائی سے ملاقات ہوئی, ملاقات کے دوران انہوں نے کچھ اس طرح بتایا کہ میرے والدہ بہت ہو چکی شادی شدہ اسلام بھائی تھے, انہوں نے فرمایا کہ میرے والد صاحب کی وجہ سے روزانہ گھر میں جھگڑا رہتا ہے, بہت زیادہ والد صاحب کی وجہ سے تنگ ہے, مجھ سے مشورہ مانگا انہوں نے کہ ہمارے لاہور میں کوئی اولڈ ہاؤس ہے کہ میں اپنے والد صاحب کو وہاں پہ جمع کروا دوں تاکہ میرے گھر میں امن قائم ہو جائے. میں نے ان کو ہفتہ وار اجتماع کی دعوت پیش کی تھی, الحمدللہ عزوجل ہفتہ وار اجتماع میں بھی گئے, مدنی قافلے میں بھی گئے, ان کا ذہن الحمدللہ عزوجل کافی حد تک تبدیل ہو گیا, اور گھر میں بھی بتا رہے تھے کہ الحمدللہ اجتماع کی برکت سے کافی بہتری آئی. پھر انہوں نے اپنے والد صاحب کو 10 روزہ احتکاب کروایا رمضان مبارک کے آخری شرح میں, تو بتاتے ہیں الحمدللہ عزوجل احتکاب کی برکت سے بہت زیادہ امن قائم ہوا, اور والد صاحب جو تنگ کیا کرتے تھے بہت زیادہ بہتری آئی. اور جب اب یہ ارشاد فرمائیے, اس میں والد صاحب بہت زیادہ تنگ کرتے تھے والد صاحب کے تنگ آنے سے. تو اپنے والد صاحب کو اولڈ ہاؤس میں جمع کروانے کے لیے راضی ہو گئے. اور سب یہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے, بہت زیادہ پایا جاتا ہے کہ والدین بھی تنگ کرتے ہیں, عموماً کہنے والے کہتے ہیں کہ اس لیے جو ہم اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرواتے ہیں. اس حوالے سے ایسا کچھ مدنی پھول عنایت ہو جائے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا نے آتے ہی اس موضوع کو اٹھایا تھا بھائی کہ بابا آپ ہی کہیں کہ اپنے لیے وہ ہاؤس کا انتظام نہ کریں. کیا تھا جواب اس کا؟ آگے گزر چکا ہے کہ والدین کو چاہیے کہ وہ مسکرانا سیکھ لیں, مسکراتے رہیں, اپنی اولاد کے ہاتھ بتائیں, اور اولاد اگر سختی کرے تو والدین تھوڑا دب کے رہیں, برداشت کریں. تو یہ دبنا گھر میں دبنا اچھا ہے, وہاں اولڈ ہاؤس میں جا کر ٹینشن کے بوجھ کے تلے دبنا جو ہے نا وہ بہت خطرناک ہے. اللہ تعالی ہم سب کو والدین کا مطیع و فرما بردار بنائے, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے. آمین, آمین بجاہ نبی جی نمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب یہ کہ وقت 12:12 پر کچھ ہوا کہ بابا ہمیں توبہ بھی کرا دیں اور اپنا مرید بھی بنا دیں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد الرسول محمد الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی نماز پابند کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلاف, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے باجے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے سریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. کل انشاء اللہ تعالی رات 9 مدنی چینل پر مدنی مکالمہ ہوگا جس کا موضوع ہے تباہی کا راستہ, تباہی کا راستہ, تباہی کا راستہ انشاء اللہ عز و جل. اور ہفتے کو حسب معمول مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا. عشاء کی جماعت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 7:45 ہے, اور انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ 8:15 کے آس پاس مدنی مذاکرے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. یہ مدنی مذاکرہ مدنی چینل پر براہ راست بھی نشر کیا جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی دو پٹیاں چل رہی ہیں دو, ایک نے لکھا کہ میں بہت غمزدہ ہو گیا یہ سلسلہ دیکھ کر, مجھے اپنے باپ پر بہت غصہ آیا کرتا ہے, اب میں توبہ کرتا ہوں اور اب کفل مدینہ لگاؤں گا, والد پر غصہ نہیں کروں گا. ایک عیسائی بہن کا وہ یہ لکھا تھا کہ میں اپنی والدہ کو بہت ستاتی رہی ہوں اور میرا دل اب میری بس خون کے آنسو رو رہا ہے دل, اور اس طرح لکھا کہ اب میں اپنی ماں کو کبھی بھی نہیں ستاؤں گی. خون کے آنسو رونے کو دل کرتا ہے, میں نے اپنی والدہ کو بہت ستایا تھا, میں اس سے توبہ کرتی ہوں اور نیت کرتی ہوں کہ اپنی والدہ سے معافی بھی مانگوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. الله كرم كريم الحمد لله رب العالمين. يا رب مصطفیٰ جانِ رحمت پیدا کو سلام, شمعِ بزمِ ہدایت پیدا کو سلام, جس روحانی گھڑی چمکا کر باقی چاند, جس روحانی گھڑی چمکا پے پاتا چاند, اس دل افروز سارتے نا کو سلام, غوثِ اعظم امام تو پا فن پا, غوثِ اعظم امام تو پا فن پا, قدرت لاکھوں سلام, مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا, مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا, مصطفیٰ جانِ رحمت پیدا بزمِ ہدایت پلا سنا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. آمین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمین یا رب العالمین. اللهم ما اصبح بي من نعمت او بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلى الله وسلم صلاة وسلاما عليك یا مکی یا مدنی یا قرشی یا حاشمی یا مطلبی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ ماشاء اللہ خیریت جگہ شریف السلام علیکم ماشاء اللہ وعلیکم السلام السلام وعلیکم السلام الحمد للہ کیسے ٹھیک ہے وعلیکم السلام ابھی ٹھیک ہے وعلیکم السلام بس ماشاء اللہ حیدرآباد سے بھی بڑا تھا وعلیکم اللہ تعالیٰ تندرستی دے آمین وعلیکم السلام وعلیکم السلام طبیعت کی ہے ان کے روتا رہو غم نبی میں زار زار میں روتا رہو غم نبی میں زار زار میں ہر سال جائنا حج نصیب ہو ہر سال یا الٰہی مجھے حج نصیب ہو جب تک جیوں میں آئے نہ پائے سر جب تک میں نا بائی روزے بلال تو مجھے روزے بلال تو روزے بلال تو روزے بلال تو بے سکتے ہو تمہارے تو ہے اختیار پار پار تو ملا کاش اب ایسا ہو رویا کروں فراق میں زارے زارو کتار میں جو ہی مجھے حبیب نصیب ہو کاش اپنی جان قدموں پہ کر دوں نثار میں کرتے رہو یہ دل سے دعا میرے بھائیوں دراز لائے تھے چار دن عمر دراز لائے تھے چار دن دعا تو انتظار میں کس کی بنی ہے پائیدار لگتا میرا اجڑے دیار میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام